Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Herkesi derinden üzen, üzdüğü kadar da öfkelendiren, kızdıran, kaygılandıran ve çeşitli soru işaretlerine sebep olan bir yangın da söz konusu Hatay'da. Hatta Hatay yanıyor mu, yakılıyor mu diye tartışıyor kamuoyu bir yandan da. Bunları da konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak ülkeyi seçime götürmesini istedi. Bu ne anlama geliyor? Bunu da tartışacağız. Türkiye'nin iç siyasette arka arkaya gelen başlıklar var. Bu başlıkları konuşacağız. Belki zamanımız, vaktimiz yeterse de dış politikadaki gelişmeler, örneğin başlamış bir ateşkes var ama o ateşkes hemen bozuldu gibi de görünüyor. Ona da vaktimiz kalırsa döneceğiz. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı tanıtmak isterim. Önce İstanbul Stüdyo'daki konuklarımı paylaşayım hemen. Bülent Akarcalı, Sağlık ve Turizm Eski Bakanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi yazarı. Hoş geldin İsmail. Merhaba. Metehan Özkan, hukukçu. Hoş geldiniz Metehan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Profesör Doktor Ersen Şen, ceza hukukçusu. Hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Şahin var, siyaset bilimci. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, merhaba. Ve CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Doçent Doktor Yunus Emre. Yunus Emre merhabalar. Merhaba efendim, merhaba. Yayınlar hemen diliyorum. Nasılsınız diye de soralım. Açıklayayım isterseniz. Tabii açıklayayım çünkü haber niteliği de taşıyor. Buyurun. Evet. Şöyle ki ben de tabii çok isterdim bugün stüdyoda bulunmayı. Evet, son dakikaya kadar yanımızda olacaktınız. Evet. Olmayı. Şöyle bir gelişme oldu. Biz çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu toplantısına katılmıştık. Ben de komisyonun üyesiyim. Komisyon Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın korona pozitif olduğu biliyorsunuz sonra açıklandı. Bize de telefonda ulaştılar, bu konuda bilgi verdiler. Tabii geçmiş olsun dileklerimi de, acil şifalarımı da bu yolda evet. iletiyorum. Tabii toplantı malumunuz kapalı bir ortamda gerçekleşiyor. Her ne kadar işte maske takıyor olsak da kapalı bir toplantı olduğu için tabii biz de endişe ettik. Test yaptırdık. Henüz testin sonucunu almadım ama bir sağlık sorunum yok. Şükür bir semptom bende yok. Ama duyarlılık gösterdiniz. Test sonucunu henüz almadığınız için de stüdyodaki konuklarımızı risk etmemek adına da son dakikada evden kaçmayı tercih ettiniz. Evet. Biz de teşekkür ederiz duyarlılığınız için, uyarınız için. Herkesin sağlığını bu şekilde düşündüğünüz için. Direkt sizden başlayalım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İstanbul Milletvekili'nin de parti meclis üyesi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı duyduğunuzda, dinlediğinizde, haberdar olduğunuzda ne düşündünüz? Çünkü ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Bu ülkeyi seviyorsan diyor, kime? Sayın Bahçeli'ye. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim, yarın sabah de ki yeter artık, Türkiye'yi seçime götür. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim, yarın sabah de ki yeter artık, Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler dedi. Kılıçdaroğlu neden seçim istiyor? Evet. Ve bu seçim için neden Bahçeli'ye sesleniyor? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak siz içeriden nasıl açıklıyorsunuz bunu? Şimdi Eren Bey, Türkiye çok ağır bir buhran yaşıyor. Bunun ekonomik boyutu çok yakıcı. Yani yurttaşlarımız bunu her gün gündelik yaşam içerisinde çok ağır bir şekilde yaşıyorlar. Tabii dış politikada da çok kapsamlı sorunlarımız var. Aynı şekilde eğitimde, demokratik yönetim alanında, birçok alanda çok ve toplumsal barışta tabii onu da eklemek gerekli sorunlarımız var. Ve iktidar bu sorunları bir çözüm getiremiyor. Hatta hatırlayacaksınız bu sorunların çözümünün sistem değişikliğinde olduğunu belirtmişlerdi bundan birkaç yıl önce. Sayın Erdoğan'ın şu açıklamasını elde etmesi hatırlıyoruz. Bu kardeşinize verin 400 milletvekilini, bak ben nasıl çözüyorum bütün meseleleri diyordu. Değil mi? Bunu söylüyordu. Bütün toplantılarında bunu söylüyordu. Ancak şöyle bir noktaya geldik ne yazık ki. Bu yeni yönetim sistemi, siz bırakın sorunları çözmeyi, Türkiye'de esas sorun haline geldi ve bu teşhis yaygınlaştı. Artık bütün Türkiye'nin etkili uzmanları, aydınları, siyasetçileri, toplumu devlet hizmetinde bulunmuş önemli isimler artık bu teşhisi yapıyorlar. Yani Türkiye artık bu büyük yükü, bu buhrandan çıkamama halini taşıyamıyor. Türkiye'nin hızla bu durumdan çıkabilmesi bir seçimle, bir iktidar değişikliğiyle mümkün. Tabii o iktidar değişikliği sadece bilindik, bundan önce iktidar değişiklikleri anlamına gelmiyor. Önümüzde çok kapsamlı bir ajanda var. Onun da başında da Türkiye'nin tekrar demokratik bir doğrultuya oturtulması var. Peki bu yani seçim çağrısının muhatabı olarak niçin Sayın Bahçeli'yi davet ediyor? Niçin ondan şimdi bekliyor? Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli tabii Türkiye'yi krizler karşısında kalmış Türkiye'yi birkaç defa geçmişte seçime götürdüğü için tabii kolektif hafızada böyle bir yeri var. Bu işin belki de biraz esprili olan tarafı. Ancak tabii iktidarda bulunanlar ve tabii başta Sayın Erdoğan doğal olarak bu bütün bu 18 yılın yükünü, Türkiye'ye verdikleri bu tahribatı, seçime gidip iktidarı değiştirecek bir kapının açılmasını bunu tercih etmiyorlar. Peki Sayın Emre, Yunus Emre, Ağustos 2020 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şöyle söylüyor. Cumhuriyetin 100. yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur. Sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki 28. dönem milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bu Ağustos 2020. Evet. 7 Eylül 2020. Yani çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine 3 yıllık bir sürenin bulunması bu müflis siyaset işportajları tarafından bir türlü dikkate alınmamaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli söylüyor. Sabah akşam Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili bahis açılmakta, erken seçim zorlaması yapılmaktadır. CHP ile birlikte siyasi dedikoduya çakılmış malum siyasi partilerin ülkemizi ve milletimizi pençesine alan milli meseleler hakkında dişe dokunur tek bir görüş ve değerlendirmelerinin olmaması ise utanılacak bir ayıptır. Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir gayrettir. Yani Ağustos ve Eylül gibi çok yakın iki tarihte Devlet Bahçeli erken seçim konusunda çok köşeli, çok net açıklamalar yapmış halde. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da parti kurmayları da mutlaka ki bu açıklamalardan haberdarlar. Fakat buna rağmen de daveti devam ettirmiş durumda Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Bu anlamda bir şimdi stratejiyle mi karşı karşıyayız? Soruların tabii bir kısmına doğal olarak ben muhatabım, yanıt vereceğim ama şunu da hatırlatmam gerekli. 2018 Haziran'da bir seçim yaşadık. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri hatırlayacaksınız 2019 Kasım'ında seçimlerin gerçekleştirileceğini defalarca söylemişlerdi. Yani bir önceki seçim 2015'in Kasım'ında olmuştu. Bir erken seçim olur mu? Erken seçime Türkiye gider mi? Tartışmalarına çok sert yanıtlar veriyorlardı. Diyorlardı ki bu hiyanettir. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir kötülüktür. Biz yeni bir sisteme geçtik ve bu sisteme geçişle birlikte seçimleri 2019'un Kasım'ında yapacağız diyorlar. Ancak hatırlayın, İyi Parti'nin seçimlere girebilme yeterliliğine eriştiğini gördüler. Bunu engellemeye çalıştılar. Bir. İkincisi, 2018'in Ağustos'unda kamuoyunda Brunson krizi diye bilinen bir ekonomik deprem Türkiye'de yaşandı. Kur uçtu gitti. Onu önceden karşılayabilmek için, yani gelmekte olan ekonomik krizi, döviz krizini gördükleri için onu bir ölçüde birkaç ay önce de o kriz gelmeden seçimleri yapabilmek için hemen hatırlayacaksınız. Seçimleri 2018 Haziran'da bir baskın seçime alıverdiler. Şimdi bunu niye söylüyorum? Orta yerde çok basit bir manzara var. Yani iktidar kendi ihtiyacı için, kendi menfaatleri için böyle bir değişiklik imkanını değerlendirirse hiç tereddüt etmeden düğmeye basıyor. Şimdi Sayın Bahçeli'nin omzunda şöyle bir sorumluluk vardır. Artık kendisi menfaati ve tabii içinde bulunduğu ittifakın menfaatini değil, Türkiye'nin menfaatini gözetmek durumundadır. Çünkü Türkiye'nin çok ağır bir kriz ortamıyla boğuştuğunu hepimiz her gün buna tanıklık ediyoruz. Sağlık verilerinin bile toplumdan kaçırıldığı, toplumun sağlık konusunda, koronavirüs konusunda doğru bilgilendirilmediği, vaka sayıları diye açıklanan şeyin aslında hasta sayıları olduğunu daha birkaç gün önce bu toplum öğrendi. Böylesine bir Türkiye'nin çöküş ortamında, ne yazık ki bunu tabii çok üzülerek söylüyorum, bu ağır buhran ortamında Türkiye'nin hızla seçime gitmesi gerekiyor. Seçime peki gittiğinde Türkiye tabii son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın biz hepimiz burada stüdyoda bulunan değerli konuklar için de tabii bu geçerli. Her şeyimizi demokrasiye borçluyuz. Yani Türkiye'nin geçmişte gösterdiği ekonomik gelişme, Türkiye'deki bütün kültürel gelişmeler, insanımızın elde ettiği yeni imkanlar, bunların hepsini demokrasiye borçluyuz. Demokratik yollarla Türkiye'nin sorunlarının çözülmesinin imkanlarını, reçetelerini hep beraber üretmek zorundayız. O yüzden de sandıktan, seçimden Eren Bey kimseye zarar gelmez. Türkiye'nin sorunları bu demokratik imkanlarla çözülür diyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki siyaseten çok çok deneyimli olan bir isim var. Bülent Akarcalı var aramızda. Ona bir soru olarak soracağım. İki değerli hukukçu ve Mehmet Şahin siyaset bilimci Ankara'da. Ama bir gazeteci olarak İsmail Saymaz, hani Kılıçdaroğlu'nun bu seçim konusunda çok net, çok köşeli bir şekilde aslında seçim istediklerini, yani bir baskın seçimden daha çok seçim istediklerini deklare etmiş olması ve bir taraftan da Sayın Bahçeli'den böyle bir talepte bulunmuş olmalarını, bir gazeteci olarak sen nasıl değerlendirdin? Yani şimdi siyasetçi olarak, hukukçu olarak, siyaset bilimci olarak değerlendirecekler ama hani şaşırttı mı seni, yoksa tam da beklediğin bir çıkış mıydı? Yani CHP Türkiye seçime gitsin istiyor. Hı hı. Demek ki birlikte davrandı. Dostlar ifadesi vardı ya. Gidilirse kazanacağına dair de bir inancı var. Böyle görünüyor. Peki böyle mi yani? Emareler böyle mi? Nasıl yorumluyorsun? En uygun zaman belki de erken seçim istemek için. Yapmak için en uygun zaman mı bilmiyorum ama istemek için en uygun zaman. Çünkü iktidar hatırlarsak 2 yıl önce 2018 yılında ilk cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığında 3 vaatle Türkiye'yi ikna etmişti. Ondan önce referandumda, sonra seçimde şöyle demişti. Yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiği anda 3 şey olacak denilmişti. Bunlardan biri artık koalisyonsuz bir Türkiye olacak demişti. İkincisi istikrar olacak. 2'de 1 erken seçim ya da seçimlerle Türkiye krize girmeyecek demişti. Üçüncüsü ekonomi uçacak demişti. Tam olarak uçacak demişlerdi hatta. Üçü de olmadığı gibi üçünün de tam aksi gerçekleşti. Bir kere Türkiye artık koalisyonsuz yönetilemez hale geldi. Yani biliyorsunuz koalisyonlar sadece seçimden sonra kurulurdu. Şimdi artık seçimden önce kuruluyor ve bir daha o koalisyonlar dağılmıyor. Üstelik sanırım siyasi tarihimizde ilk kez yerel seçimlerde de koalisyonla girildi. Dolayısıyla koalisyonların yani kurumsallaştığı... İttifak ve koalisyonu eş anlamlı görüyorsunuz. Tabii öyle zaten. Yani hiç ayrılmadılar ki. Dolayısıyla koalisyonların ve ittifakların kurumsallaştığı, Türkiye'nin artık cepheler üzerinden kendini konumlandırdığı bir siyasi merkezi oluştu. İkincisi, herhalde Türkiye hiç böyle bir dönem yaşamamıştı. Yani istikrar adına Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Geçildiği günden beri her gün erken seçim konuşuyoruz. Koalisyonlu dönemlerde böyle olmuyordu mesela. Bir kere kurulunca en azından 2 sene gidiyordu. Üstelik Türkiye'nin koalisyonlu dönemlerinden yakınan iktidarı da hiç koalisyon kurmamış bir iktidardı. Yani 2018'e kadar hiç koalisyon kurmamış bir iktidar sizi koalisyonsuz bir Türkiye yaşatacağım diyerek Türkiye'yi koalisyonlu Türkiye'ye taşıdı. Üçüncüsü ekonomi dibe vurdu. Ya, tam anlamıyla dibe vurdu. Yani 2018'de özür dilerim. Dolar 5 lira civarındaydı. 4,5-5 lira civarındaydı. Bugün 8 lira sınırına dayandı. Euro keza aşikar. Altın ortada. Ve ekonominin şu koşullarda geri çevrilmesi mümkün değil. Buna pandemi koşullarını da ekliyoruz. Yani pandemi evet bu koşulları daha da olumsuzlaşmasını hızlandırdı. Ama zaten pandemiden önce de seyir bu yöndeydi. Dolayısıyla ana muhalefet için erken seçime gidelim diyeceği an bu an zaten. Aksi takdirde ana muhalefetin durumdan memnun olduğu düşünülür. Durumdan hoşnut olduğu düşünülür. Ana muhalefet tam da böyle bir anda yönetemiyorsunuz gidin diyecek. Kılıçdaroğlu da bu fırsatı ve bu hakkını kullanıyor. Tam uygun bir fırsat çünkü hiçbir araştırma Cumhur İttifakı'nı %50'nin üzerinde göstermiyor. Bütün yani AK Parti'ye destek verenden tutun da muhaliflere destek verenlere varıncaya kadar araştırmaların mühim bir bölümü Cumhur İttifakı'nın %50'nin altında olduğunu gösteriyor. En yakını bile %49-50 bandında gösterebiliyor. Hali hazırda mevcut iktidarın gittiği seçimde onay alması ihtimal dışı görünüyor. Muhalefet de tam olarak bu ihtimali görüyor. Evet, kendisi %50'nin üzerine çıkamıyor. Yani bir seçimde Cumhurbaşkanlığı dışında partilerin alacağı oylar bakımından %50'nin üzerinde kendisini görmeyebilir. Ama bir de diğer seçim var, o da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hali hazırda iki seçim olacağı için, biri parlamento seçimleri, biri Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Her ne kadar parlamento seçimlerinde muhalefet %50'nin üzerine çıkamasa da Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü bir adayla Sayın Erdoğan'ın karşısına çıktıklarında alt etme ihtimallerinin düne göre daha fazla, düne göre daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Pekala, muhalefet olacak bir seçime daha moralli girecek. Bir kere artık Davutoğlu ve Babacan gruplarının seçime girmesini engelleyecek sürede kalmadı, ihtimal de kalmadı. Dolayısıyla bugün Millet İttifakı'nın dünden daha kalabalık, daha kitlesi olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Millet İttifakı, yani Kılıçdaroğlu'nun dostları, daha zengin bir içerik, daha zengin bir fotoğraf sunuyorlar. Ülkücü de bu, yani ülkücü eğilim de görebilirsiniz. Liberal eğilim de görebilirsiniz. Sosyal demokrat, sosyalist, efendime söyleyeyim, muhafazakar eğilim de görebilirsiniz. Erdoğan'ın değişik ideolojik karşıtlarının bir arada bulunduğu bir seçeneği size sunuyor. O yüzden de fırsat mı fırsat diyor. Başka, tabii ki zaten ne zaman yani 2002 seçimleri de böyle zamanla gelmedi mi? Yani ülke krizden hemen çıkmıştı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin tuğlayı çekmesiyle hükümet çöktü. Tam da onu, seçime gidildi. Dolayısıyla ben de ana muhalefet lideri olsam herhalde ben de bugün hemen yarın olsun isterdim. İsterdim. Sayın Akarcalı, siyasette çok deneyimlisiniz. Defalarca erken seçimler, birçok süreç gördünüz, konjonktür gördünüz, kriz gördünüz. Sayın Bahçeli'nin de erken seçimle ilgili iki açıklamasını okudum. Daha başka açıklamalar da var ama Ağustos ve Eylül daha yakında, hani Kılıçdaroğlu'nun ümitlerini kıracak açıklamalar tabii ki bir erken seçim ihtimali konusunda. Ama İsmail Saymaz da diyor ki eğer bir muhalefet lideri seçim istiyorsa, kazanmak istiyorsa tam da zamanı, bu zamanı. Onun için kendi cephesinden haklı diyor. Ne diyorsunuz? Tabii eğer siyasette istemekle olaylar gerçekleşmiş olsaydı her ülkede bambaşka dünyalar, bambaşka şeyler yaşanırdı. Ama siyaset gerçeklere dayalıdır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu teknik olarak Devlet Bahçeli'den böyle bir şey talep edebilir. Neden? Çünkü Devlet Bahçeli 2002'de iktidarı değiştirdi. Erken seçim istedi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine giden yola açtı. Demek ki Devlet Bahçeli'nin bu yönde hem bir siyasi becerisi birikimi var ve bir de gücünü iyi zamanda iyi bir şekilde kullanabiliyor. Ama mesele Devlet Bahçeli'nin bunu ne kadar kabul edeceği bir ortam. Şimdi Devlet Bahçeli'den erken seçime gitmesini isterken unuttuğu da şu. Zamanında Devlet Bahçeli'ye başbakanlık teklif etti, hatırlarsanız. Bunu belki dinleyicilerimiz hatırlamazlar. Gel sen başbakan ol diyerekten onu bile kabul etmedi. Şimdi zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunulan başbakanlığı kabul etmeyen bir siyaset lideri acaba hadi erken seçime götür bizi demesini ne ölçüde kabul eder? Hangi maçtı, hangi şeydi bilmiyorum ama seyircinin antrenöre, yani o takım o maç kazanıldığı takdirde yurt dışına gidecekler sloganları olmuştu. İşte diyelim ki bizi Paris'e götür, bizi Paris'e götür. Yani kazan da maçı orada yapalım diyerekten. Bu biraz ona benziyor. Hani bizi erken seçime götür, iktidara götür. Bu bir. İkincisi, eğer şu anda kendi inançları doğruysa, sonuçlar filan, seçime gidildiğinde mevcut iktidar daha 3 sene iktidarda olabilecekken veya 2 küsur sene erken seçime hangi akılla gider? Hangi, yani yüz mantıktan gittiğimiz zaman iktidar deniyor ki sen iktidardan düşeceksin, oraya da ben geçeceğim. Dolayısıyla erken seçime git. Yani ikinci tutmayan ve yüz mantığa... Yani şunu söylüyorsunuz, İsmail Saymaz muhalefet açısından doğru zamanlama bu, akıllıca bir şey. Ona bir şey demiyorum. Hayır, siz de diyorsunuz ki iktidar cephesinden, yani muhalefet için böyleyse iktidar da zaten gitmemekle akıllıca bir şey yapar. Aynen. Bu şartlar altında. Bakın ne dedim, zaman dışında teknik olarak bunu Devlet Bahçeli'den istemesi normal. Yani bir yerde Devlet Bahçeli'yi takdir ediyor. Diyor ki sen Türkiye'de son 20 yıl içerisinde iktidarları indiren, yeni iktidarlar oluşturan bir şahsiyetsin diyor. Bir dolaylı olarak bir çiçek atıyor. Ama bütün mesele Devlet Bahçeli'nin bu konuda biraz önce söylediğiniz açıklamalar var. Daha önce de çok daha büyük bir teklif kendisine yapılmışken başbakanın kabul etmemiş olması var. Dolayısıyla teknik açıdan doğru olanın siyasi açıdan gerçekçi olmadığı çıkıyor bir Devlet Bahçeli'nin şahsında. İkincisi, Devlet Bahçeli'nin diyelim ki öyle bir şeyi müzakere etmeye hazır olduğunda iktidarın sunacağı neler olabilir Devlet Bahçeli'ye erken seçime gitmemesi için. Bu da siyasetin başka bir gerçeği. Süleyman Bey'in dediği gibi 24 saatte çok şeyler değişirse siyasette 2023'e kadar da iktidar çok şeylerin değişeceğini ümit eder. Dolayısıyla gündemde tartışılan bir konu olmaktan gitmiyor. Öteye geçmez misiniz? 3 ay önce de galiba değerli arkadaşımız Ersan Bey de vardı o oturumda. Yine aynı şey tartışılmıştı. İşte durum çok kötü. Onun için iktidar erken seçime gidilmeli. Buna ancak iktidarda olanlar kendi işlerinde söylerlerse olur. Biz bunu 1991 yılında yaptık. Mesut Bey yeni genç başbakan olmuştu. Havası iyiydi. Ama rahmetli Ekrem Pakdemirli, ekonomiden, maliyeden sorumlu bakan geldi, dedi ki biz dedi bu ekonomiyle, bu durumla önümüzdeki seneyi çıkaramayız. Ondan sonra iyice çökeriz. Erken seçime gidelim dedi. Gitti. Biz kabul ettik durumu. Acaba şimdiki... Yani iktidarlar götürürse tabii, diyorsunuz seçime. Yani en azından tüm demokratik ülkelerde bu şekilde. Ama tabii kalkıp da hani Biden Amerika'ya başkan olursa o Türkiye'deki iktidarları götürmek için başka yolları deneyecekse onu bilemiyorum. Bu da bir başka ayrı senaryo. Sayın Şahin, Mehmet Şahin, Kılıçdaroğlu'dan çağrı Bahçeli geldi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha öncesinde erken seçimle ilgili net köşeli açıklamaları var. Tarih 2023'tür, biz önümüze bakıyoruz mealinde açıklamaları. Ama muhalefet liderinden belki de en net seçim çağrısı geldi. İsmail Saymaz diyor ki bir muhalefet lideri için zaten en doğru dönem bu dönem, tabii ki yapacak. Çünkü şartları var, kazanmasının şartları var diyor. Siz nasıl yorumladınız bu çağrıyı? Bu seçim tartışmasına geçmeden önce programın ilk başında söylediğiniz, işte özellikle Hatay'da biliyorsunuz birkaç yerde meydana gelen, daha doğrusu yakılan ormanlar. Benim de memleketim olan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden birkaç yerde hakeza, aynı zamanda Kadirli'nin bir bölgesinde ortaya çıkan yangınlara baktığımızda bunlar kendiliğinden çıkan yangınlar bunu değil. Bir başlık olarak konuşacağız Mehmet Bey. Bunu bir başlık olarak konuşacağız. Söyleyeceğim. Ben baştan unutmak istemiyorum. Çünkü baştan iletmek istiyorum. Yüreğimiz yandı çünkü. Evet. Bu terör örgütünün bir eylemidir. Terör örgütünü destek verenlerini, onları şirin gösterenlerin hepsini buradan kınıyorum. Ondan sonra konuşmak isteyeceğim. Kınıyorum. Bugüne kadar çevre konusunda demokrasi pıtırcı gibi davranan, bu ülkede kendisine aydın diye ortaya koyan kesimin de kafasını kuma gömmesini kınıyorum. Yani o görüntülere baktığımız zaman, evet, o görüntülerde yüreği yanıyor. Bir yandan paylaşabilir arkadaşlar. Hiçbir tepkinin olmadığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi diğer bir konu, yani direkt doğrudan seçim meselesine geçeyim. Türkiye'de seçim tartışması çok boş bir tartışmadır. Gereksiz bir tartışmadır, anlamsız bir tartışmadır. Niye boş bir tartışmadır olduğunu söyleyeyim. Teknik olarak mümkün olmayan bir tartışmadır. Peki niye gündeme geldi, onu da söyleyeceğim. Niye teknik olarak mümkün değil? Teknik olarak şimdi yeni sistemi göz önünde bulundurmadan 2017-16 Nisan'ından önceki Türkiye'de yaşıyormuş gibi tartışacaksak devam edelim. Ama yeni sisteme baktığınız zaman bu mecliste biliyorsunuz belli oranda değerli vekillerin oyunlu olması gerekiyor. Meclisteki aritmetiğe baktığımızda bugün bunun imkansız olduğu gözüküyor. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı alması gerekiyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısına bakıyorum. 340 gözüküyor. Millet İttifakı'nın o da flu ittifak diyorum ona ben. Yani tam olarak belli de değil. Yani çünkü bir kısmı diyor ki bu işbirliği yapıyoruz, ittifak falan. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Değerli dostlar alınmasın diye söylüyorum bunu. Bunu sadece bugün bizimle tartışan arkadaşlar, konuşan arkadaşlar anlamında söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin ve diğer o 1-2-3 milletvekili olan partileri koyduğunuzda 240 falan milletvekili olduğunu görüyorsunuz. Peki kaç milletvekili sayısı lazım? 360. Peki nasıl ortaya çıkacak bu? Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı 2018 yılında %52 küsürle seçilmiş, %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Ki bugün karar önünde 3 yılı var ilk dönemi. Peki bu kararı alması için ne sebep var? Böyle bir şey de gözükmüyor. O zaman peki niye tartışıyoruz? O zaman söyleyeyim niye tartışıldığını. Çünkü seçim tartışmasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve muhalefete şöyle bir katkısı var. Seçim tartışmasını gündeme geçtiğiniz zaman Millet İttifakı'nın içinde veya Cumhur İttifakı'nın dışındaki partileri bir araya getirmeniz, belli toplantılarda ortak hareket etmesini sağlamanız daha kolay. Niye bunu söylüyorum? Bunu bir yorum değil, şuna dayanarak söylüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerine baktığımız zaman, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, Millet İttifakı'nın devam ettiğini söylüyorlar. Ama İYİ Parti'nin temsilcilerine baktığımız zaman onlar diyor ki hayır biz sadece seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti, ittifak bitti diyorlar. Yeni bir seçim olduğu zaman konuşabiliriz diyorlar. Peki yeni kurulan birkaç parti var. Bunların da gündemde olması lazım. Anketlere baktığınız zaman öyle beklenen bir çıkışı da ortaya koyamadıklarını görüyorsunuz. E peki buradaki Cumhur İttifakı'nın dışında kalan partileri hangi süreçte bir araya getirirsiniz? Seçim konuşursanız bir araya getirirsiniz. Ben bunu ittifakı ayakta tutma, ittifakı genişletme yaklaşım olduğunu düşünüyorum seçim tartışmasının. Peki. Diğer bir nokta Sayın Bahçeli'ye. Evet Sayın Bahçeli birkaç madde var onu söyleyeyim Ankara'da. Tamam. Tamam. Orada 6 kişi gözüküyorsunuz sizinle beraber. Şimdi benim hiç olmasa birkaç cümle söylemem gerekir tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Sayın Bahçeli'nin geçmiş yıllarda ortaya koymuş olduğu tavra dayanarak böyle bir çağrı yapıldığını kastettiğini düşünüyorum. Ama Sayın Bahçeli'nin Türkiye okumasında ben bunun özellikle son yıllardaki ortaya koymuş olduğu tavra baktığım zaman şunu görüyorum. Yapısal yaklaşıyor. Türkiye'nin yapısal sorunlarına önemle eğildiğini görüyorum. Nedir bu? Bu şudur. Bugün özellikle ittifakın içinde, yani şeyin içinde, hükümetin içinde yer almaması. Cumhur İttifakı'nın içinde yer almaz ama hükümette bulunmaması. Diyor ki ben parti olarak okumamı söylüyorum. Türkiye'nin temel sorunlarında, nedir bu temel sorunları? Türkiye'nin terörle mücadelesini de içeride yürütmüş oldu. Çünkü hatırlayalım bu ittifakın özellikle darbe süreciyle birlikte, Türkiye'nin darbeyle karşı karşıya, kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya gelmesine itibaren belli temel konularında Sayın Bahçeli'nin tereddütsüz desteğini görüyoruz. Suriye'de 3 operasyon yürütülüyor. İşte Karabağ'daki meseleleri tartışıyoruz. Doğu Akdeniz, Libya, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda Devlet Bahçeli'nin siyaset okuması, Devlet Bahçeli'nin Türkiye okuması, Devlet Bahçeli seçim sürecinde bile beka diyen, ülkenin geleceğinden bahseden bir siyasetçinin hadi seçime gidiyoruz demesi ne derece mantıklı olabilir? Onun için Sayın Bahçeli'nin burada tavrı net. Türkiye'nin temel meselelerine destek verilmesi gerekiyor. Ki Türkiye daha rahat bu işin üstesinden gelsin. Gelsin diye. Diğer bir konu çok sık gündeme geldiği için söylüyorum. İşte bu istikrar anlamında İsmail Bey bunu söyledi. Koalisyon olmayacak dendi, oldu. İstikrar olacak dendi, yakalanamadı. Ekonomi dibe vurdu filan. Bu sistem kötü şeyler ortaya koydu filan diye. Hiç katılmıyorum. Allah'tan sistem değiştirilmiş. Allah'tan diyorum. Allah bu sistemi değiştirenlere destek... Yani razı olsun da diyorum. Bunu açıktan söylüyorum. Çünkü o süreçte ben de konuştum. Niye bunu söylüyorum? 10 dakikayım. Şunun için söylüyorum. Koalisyon süreçlerinin neye mal olduğunu benden en iyi bilen kişi, bugün bizim içimizde en iyi bilen kişi, Türk siyasetinin içinde yer alıp Türk siyasetini yakından takip eden, benim de takip ettiğim Bülent Akarcalı Bey'dir. İyi bilir o koalisyon süreçlerinin neye mal olduğunu. Şimdi bu sistem değişikliği olmamış olsaydı, dış politikada Türkiye'nin karşı karşıya gelmiş olduğu, özellikle Suriye başta olmak üzere, Türkiye'nin yakın çevresindeki Doğu Akdeniz, işte Libya, buna Yunanistan'da yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı tavrı ve işte aynı zamanda bugün tartıştığımız Güney Kafkasya'daki olaylar. Türkiye eski sistemle yönetiliyor olsaydı bunların hiçbirine ben cevap verilemeyeceğini düşünüyorum. Bir, geçmiş siyaset okuması olarak bunu söylüyorum. İki, daha da önemli. bir terör örgütüyle içli dışlı olan bir siyasi partinin desteğiyle nereye gideceksiniz? Suriye'de hangi operasyonu yapacaksınız? PKK'lılar Suriye'den, belli insanlar Lübnan'dan Karabağ'da Ermenilere destek vermek için giderken, siz bununla işbirliği yaparken Karabağ'da hangi Azerbaycan Türk'üne destek vereceksiniz? Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Onun için diyorum ki iyi ki bu sistem ne yapılmış, değiştirilmiş diye düşünüyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Ersan Şen, şimdi zaten seçime, olası bir seçime gitmenin koşulları, şartları Mehmet Şahin de vurguladı. Belli, o anlamda hani çok çok kolay değil. Çağrı da Bahçeli'ye geldi, Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye geldi. O da Devlet Bahçeli'nin geçmiş pratiklerine referansla deniyor ama benim de daha demin okuduğum gibi Devlet Bahçeli'nin de bu konuda çok köşeli, net açıklamaları var. Hakikaten dün de beraberdik, sizin orada da çok net köşeli açıklamalarınız vardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, şu an en büyük partinin, muhalefetteki en büyük partinin lideri çok net bir şekilde seçim talep etti. Biz de dün yayındayken son dakikada onu öğrendik. Onun için çok değerlendirme şansımız olmadı. Alıp seçime götüremiyor, destek almak zorunda. Ve Bahçeli'nin bu çağrıya ne yanıt vereceği konusunda da şimdilik bir soru işareti yok kafalarda. Çünkü bir yanıt var. Tablo değişir mi? Şimdi bir defa şunu ifade etmek istiyorum. Erken seçimin yolu, yöntemi zaten anayasanın 116. maddesinde belirtilmiş. Yani Cumhurbaşkanı'nın istemesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte o 5'te 3 sayısı denilen 360 milletvekilinin bu yönde rey kullanması, yani bu şekilde hareket etmesiyle bunun mümkün olabileceği gözüküyor. Yani hukuki altyapısı bu. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde belki ara seçim olabilir. O da anayasanın 78. maddesinin 3. fıkrasındaki şartlar gerçekleşirse, 30 milletvekili sınırına ulaşılırsa, 30 aylık seçim yapıldıktan sonra süreç, yani 2,5 yıl dolduğunda bu yapılmak zorunda. Ama şu anda o 30 sayısı zannediyorum henüz gerçekleşmiş değil. Bakanlıktan dolayı istifa edenler var. Başka nedenlerle boşalmalar var. Şimdi yine fezlekelerle, evet, Sayın Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Onu da söylüyor. Kaldırılması. Dokunulmazlıklar, evet, kaldırıldıktan sonra milletvekili sayısı düşerse bir ara seçim olur mu? Ya dokunulmazlık da düşmüyor ama netice itibariyle bu şart tabii şu anda gerçekleşecek gözükmüyor. Onu ifade etmek isterim. Önce hukuki açıdan bunun nasıl mümkün olup olmayacağına bakıp ona göre hareket etmek lazım. Biraz önce Sayın Bakanım söyledi. Hani iktidarlar götürür seçime elbette. Bunda bir tereddüt yok ama halk bence umudu görürse erken seçimi ister. Yani halkın o umudu görmesi lazım. Eğer erken seçim isteği halktan gelirse bunun önünde o kadar kolay duramazsınız. Yani bu talebin olabilmesi için halkın muhalefetten, muhalif olup da şu anda erken seçim isteğini ortaya koyan Sayın Kılıçdaroğlu'ndan veya bir başka muhaliften, çünkü ikili bir seçim var burada. Sadece meclis seçmiyorsunuz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nı seçiyorsunuz. Bu umudu gösterebilmeniz gerekiyor. Ona değinmeden önce, biraz önce kıymetli meslektaşım ifade etti. Yani bu yönetim sistemi değişikliğinin çok hayırlı olduğu noktasında ve argümanlarını da iki başlıkta ortaya koydu. Birincisi dış politika kararlılığı ve diğeri de işte bir siyasi parti üzerinden siz bunu bu şartlarda, yani bugün Suriye meselesine karşı duran, başka Doğu Akdeniz'e karşı duran bir siyasi partiyle nasıl yol yürüyeceksiniz? Esasen kıymetli meslektaşıma katılmadığım nokta, bir defa bu siyasi parti eski yönetim sisteminde de vardı, bu yönetim sisteminde de var. Bu varlığı ortadan kaldıramıyorsunuz şu anda. Sürekli bir kapatma davası siyasetçilerin ağzından dilinden düşmüyor ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kanayan yarası, hukukun ve yargının siyasete alet edilmesi ve onun üzerinden zamanın kollanması, anayasanın, yasaların öngördüğü şartların gerçekleştiği hususta bile yargının maalesef adım atamaması, bunları esasında ciddi şekilde ele alıp konuşmak gerekiyor ki şu anda bahsettiği siyasi parti için parti kapatma davasının ayak sesleri geliyor zaten. Ayak sesleri geliyor. Tabii Ankara'da yürüyen o ve 2014 yılında başlamış Ancak Merkez Yürütme Kurulu'nun tamamının tasfiye edilmesiyle o dönemde gözüken şu anda tutuklama denilen tedbirin temel şartı uygulanmasında iddiaya konu, işlendiği iddia edilen suçun o kişi tarafından işlendiğini gösteren kuvvetli suç şüphesine dair somut delillerin elde edildiği. Şimdi böyle yani bir durumun olduğu noktada soruşturmasının aynen öyle. Şu anda Yargıtay Başsavcısı HDP'nin kapatılması sürecinin ayak sesi olarak. Evet, Yargıtay Başsavcısı ciddi baskı altında. Şu anda o dosyaya bir şekilde bu Yargıtay Başsavcısının erişmesi lazım. Çünkü gözünün önünde Ankara'da çok yakın bir mesafede çok ciddi bir soruşturma yürüyor ve bugüne kadar Yunanistan'a örnek vermiyorum veya Batasuna'yı da örnek vermiyorum veya bir başka Türkiye Cumhuriyeti'nden siyasi partiye örnek vermiyorum ama bu iddiaların 10'da 1'i veya 20'de 1'i veya daha azının olduğu durumda bu tür kapatma davalarının olduğu. Bana şu söylenemez en azından. Ya bu bir çare değil. Bu bir çözüm değil. Şimdi bunu bir hukukçuya söylerseniz zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde zorlukla yürüyen yargı sistemindeki o kuvvetler ayrılığı ilkesine rağmen o yargı sistemine bir darbe daha vurmuş olursunuz, vurursunuz. Biz o kadar zor şartlarda çalışıp tartışabiliyoruz ki örneğin bir milletvekiliyle ilgili çıkan Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararında yürüyen tartışmada bile insanlar, o bilim insanları, hukukçular alınganlık göstermeye başladı. Yani bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararına katılmadığınızı ifade ettiğinizde bu karar gerekçesini eleştirdiğinizde hukuk üzerinden bunun bile işte efendim yargının görev yapamayacak hale getirilmesini mi istiyorsunuz? Hayır değil, o bambaşka bir tartışma. Yargının görev yapamayacak hale getirilmesi meselesi biz hukukçuların hukuk argümanları üzerinden tartışmasıyla olmaz. Dolayısıyla biz bu ayak sesini duyuyorum diyorsunuz ya. Şu anda net önümüzde, ben bu çağrıyı yapmıyorum. Bunun sevdalısı da değilim ama Anayasanın tabii 68 ve 69. maddeleri orada dururken her ne kadar 2010 yılında parti kapatma davasının açılmasının zorlaştırıldı değil. Açılması zorlaştırılmadı. Anayasa Mahkemesi bu konuda kararı verirken nitelikli çoğunlukla verecek. Bir insanların bilmediği o. Yoksa baktığınızda odak hale gelmeyle ilgili bir tanım getirildi 69. maddeye. Bu somutlaştırıldı. Oradaki tanımı yönlendirmiyorum. Hadi bakalım bir okuyun da şu anda mevcut durumda ortaya çıkan, bırakın o siyasi tarafgirlikle konuşmaları bir kenara seçim zamanları. Çünkü bu terör tartışması sürekli seçimlerde de maalesef malzeme edilebiliyor. Ama gördüğünüzde bu soruşturmanın bu şekilde canlanması ve canlandırılması sonrasında ben soruşturmanın sahiçine, soruşturmanın efendim yürütülmesine demiyorum. Orayla ilgili yegane eleştirim şuydu. 2014 yılında da bana sorulduğunda söylediğim, kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesinin ihlal edildiği iddiası var. Bu iddia ne? Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana teşvik. Siz bunu nasıl görmüyorsunuz ya? Gözünüzün önünde. Bırakın orada hayat kayıplarını. Onlar bir kenarda. Bırakın mala zarar vermeleri. Birçok suçun işlendiği iddiasını. Ama gözünün önünde o kadar net, berrak bir tablo duruyor ki buna nasıl kayıtsız? O zaman şöyle. Şöyle söyleyeyim size bir cümleyle. Aha. İşte hukukun, gereklerinin, yargının o yetkisini kullanmasındaki maalesef bağımsız hareket edemeyişinin, siyasetin o sürekli gölgesinin, biraz önce söylediğim efendim parti kapatma davası açmak veya partiyi kapatmak çare midir diyerek hukuku, kanunu, anayasayı bir kenara itmek suretiyle yol yürüdüğünüzde önünüze bu zaman geldiğinde şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Ya burada ne bekleniyor siyaseten ki? Bak hukuk demiyor kimse. Anayasanın, kanunun gereği demiyor. Ya ne oldu diyor, bir şeyler oluyor. Acaba işte siyasette, o seçimde veya İlerleyen zamandaki bir oy kaygısından dolayı bu ne kadar acı bir tablo. Yani yargının bu töhmet altında bırakılması, çünkü niye? Sen yapılması gerekenin zamanında yapılmasına müsaade etmediğinde, bunu tabii siyasetçiye söyleseniz ne münasebet canım, yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Görevinden kaynaklanan yetkileri kullanma konusunda kuvvetler ayrımında bizim iznimize mi ihtiyacımız var? Şimdi üç maymun oynarsanız, efendim görmez istemezseniz, bir takım böyle bürokratik resmi konuşmaları yaparsanız elbette anayasanın, kanunun metinleri önünüze açıktır ve bunları tatbik etmekte elbette yargının bağımsız ve tarafsız olduğu aşikardır. Burada vurguladığınız noktaları bence tartışmaya açalım. Birkaç cümleyle bitireyim isterseniz. Tabii, müsaade ederseniz. Ben tabii kıymetli meslektaşıma Sayın Şahin'e bir hususta da katılmıyorum. yeni yönetim sisteminin dış politikada aldığı kararlar, ettiği kararlar, ki Türkiye Cumhuriyeti bunlarda haklıdır da, deyim yerindeyse, bu anlaşılmam bakımından söylüyorum, benzinin yetiyor mu? Yani bunların sonunu getirme konusundaki iradem ve kararlılığın bu sorunları çözmede ne kadar seni güçlü kılıyor noktasında, bunun yönetim sistemi değişikliğiyle bir ilgisi yoktu. Bu tamamen sizin iktisadi ve askeri gücünüzün ne kadar güçlü, ne kadar kararlı ve bu sorunları çözebilme kabiliyetine sahip olduğuyla ilgilidir ki bu konuda aynıyız. Ama şunu da bilmek lazım, ben bunu bir müneccim olarak söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 yılında bu yetişmeyecek ama 2021 yılında emin olunuz ki özellikle yasama ve yürütme, yargıyı bir kenara koyuyorum, yasama ve yürütme arasında o kontrol denge dedikleri mekanizma, denetim dedikleri mekanizma, özellikle yürütmenin Cumhurbaşkanı'nın siyasi partiden gelip genel başkanlık yapma seviyesiyle yasamaya sirayet etme kabiliyetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nde yönetim sistemi tartışması parlamenter sisteme geçme noktasında olmasa bile mevcut sistemin, başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tadil edilmesi noktasında konuşulmak zorundadır. Çünkü şu anda bir sıkışmışlık var. O sıkışmışlığı siz kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun dağıtamıyorsunuz. Daha ben şeye sıra getirmiyorum. Kuvvetler ayrılığında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında atılması gereken adımlar. Yani. Bir cümleyle bitireceğim sözümü. Buyurun. Bence ana sorun, ki ona yine kıymetli meslektaşım Sayın Yunus Emre cevap verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı erken seçim isterken kısa öz, anlaşılır, Nisan ayında benim hatırlamadığım onlarca veya on kusur maddeden ibaret pandemi çözüm veya sorun çözümlerini değil, kısa anlaşılır, bizim algılayıp anlayacağımız bir biçimde kısa öz, öykünüz ne kardeşim? Şunu demesi lazım, bizi takip ederseniz, bize bu seçimde, bu seçimi kazandırırsanız biz sizin için şunu yapabiliriz. Yani gençlere, işsizlere, iktisadi kaygılara, bu sorunlara çözüm. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığını yapmaya devam eder. Yani laf yetiştirme yerine kısır döngü, Katar şeyinin önünde eğildim mi eğilmedim mi? Bunlar sadece Sayın Erdoğan üzerinden bir politika yürütme sanatıdır ki millet buna prim vermiyor artık. Yani millet diyor ki, bak şunu, şöyle bir tespit olabilir mi? Efendim 81 il başkanını sahaya indireceğiz. Halkın sorunlar. Günaydın. Kusura bakma. Sen nerede yaşıyorsun ya? Sorarlar. Yanıt verebilir miyim? Yani böyle bir şey olabilir. Yanıt alacağım. Şimdi evet. Bu insanlar sormaz mı? Kardeşim sen şimdiye kadar ne yaptın? Kullanmadım. Neredeydin? Sıra onda. Evet, hem Metehan Özkan diyorum. Söz hakkı Metehan Özkan'da, hem Yunus Emre'nin hem de Mehmet Şahin'in yanıt vermek isteyeceği noktaları oldu Ersan Şen'in. Onlara her ikisine de döneceğim ama Metehan Özkan'la araya gitmeden evvel ilk sözünü paylaşmış olayım. Bekleme süresi uzamasın diye. Aslında iki başlık oldu yani. Evet. Ben programı başlattığımda Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye bir çağrıda bulunarak erken seçim tartışmasını başlatmış olmasıyla başladık. Ama size gelene kadar bir başlık daha açılmış oldu Ersan Şen'in de katkılarıyla. Ama ben bu seçim meselesini hemen sorayım. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına Bahçeli'nin vereceği olası yanıt Eylül'de ve Ağustos'ta verdiği yanıt şeklinde mi olur? Muhtemelen öyle olur. Ancak malumunuz 65 günlük aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi işte 1 Ekim yasama yerini açtı. Dolayısıyla bundan sonra bu siyasi tartışmaları her salı meclis grup toplantılarında izleyeceğiz. Bakalım salı günü işte siyasi parti liderleri, erken seçimle ilgili de Sayın MHP lideri Bahçeli bir cevap verecektir. Ancak netice itibariyle bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım açıklama yaptı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Devlet Bahçeli'nin istikrarlı bir şekilde seçim 2023'te yapılacağına dair açıklamaları var. Seçimin çok olağanüstü bir durum olmazsa elbette ki coğrafyamız zor bir coğrafya. Ne olacağına, yani inşallah bir şey olmaz 2023'e kadar ama 2023'te olacağını düşünüyoruz. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli'den erken seçim çağrısı yapın ya da erken seçime götürün den kasıt, fiilen bunun olmayacağını biliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bilmez olur mu? Zaten hem fiilen bu seçimi mümkünlüğü yok. Hem az önce sayın konuktan ifade ettiği gibi, bir de işte daha ne olacağı belli olmayan bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu ortamda seçimin, yani bir sürü sivil toplum kuruluşlarının olağan genel kurulları, etkinlikler etkilenirken bir siyasi parti liderinin kalkıp da erken seçim çağrısına olumlu bir karşılık vermesi toplumda zaten yanlış algılanır. Dolayısıyla böyle bir fiili durum da mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da bilmiyor mu? Elbette ki biliyordur. Ancak şu tespiti yapmak lazım. Millet İttifakı'nı oluşturan, yani daha doğrusu bu seçim çağrısının altındaki sebep nedir diye baktığımız zaman, Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenler, daha önceden de ben ifade etmiştim, kendilerine bir süre koymuşlardı. Bu süre içinde de bir amaçları vardı, kapsamları vardı. Yerel seçimlerde başarılı olmak, kendilerine göre belirli iller belirlemişlerdi veya genel Türkiye'de seçime girilen yerlerde. Bunlar da kısmen kendilerine göre başarılı oldular. Şimdi yeni bir hedef, yeni bir süre, yeni bir amaç ortaya koymaları lazım. Daha önceki süreyi düşündüğümüz zaman partiler kısa sürede yaptıkları ittifaklarda makyavelist bir yaklaşımla kendilerinden çok fazla ödün vererek ideolojik tartışmalara girmezler. Süre çünkü kısıtlı, bir an önce hedefe erişmek lazım. Ancak 2023'te yapılacak seçim, belki birazdan tartışacağız Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye savrulduğu, İyi Parti'nin durumu, HDP'nin ittifakta olup olmadığı gibi, yeni kurulacak, kurulan siyasi partilerin bu ittifakta yer alıp almayacakları gibi konularda kapsam aynı kalmak kaydıyla süre uzadıkça siyasi partilerin mevcudiyetleri, aidiyetleri üzerindeki ideolojik tartışmalar daha fazla ortaya çıkacaktır. Bu ideolojik tartışmalar da aynı zamanda ayrılıklar getirecektir. Nitekim bu konuda ciddi de tartışmalar var kamuoyunda. Kaldı ki MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye erken seçime götür demek, aynı zamanda ittifakı bozla demektir. Dolayısıyla daha önce birkaç kere MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçime götürme sebepleriyle, yani çağrısı ile bugünkü ortam çok farklı. Önceden muhalefette memnun olmadığı bir siyasi atmosfer, bir Türkiye fotoğrafında daha düzgün, daha bölgesinde güç olabilecek bir siyasi iklim ortaya gelsin, işte siyasi iklim oluşsun diye seçim çağrısı yaparken, şu an MHP'nin en azından, belki vakit kalmaz, ben bu arada şeyi çıkardım, Cumhur İttifakı'nın protokolüne baktım şimdi. 2023 hedef zaten. Cumhurbaşkanı zaten protokol 2023 diyor. Aynen. Cumhur İttifakı dağılmadan. Yine Cumhur İttifakı'nda yerleşmesi, oturması için yapısal değişiklikler var. Yani belki birazdan konuşur Anayasa Mahkemesi, işte Barolar Birliği yani gibi pek çok konu. Diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu imkansızı istedi şu an. İmkansızı istedi ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu isterken de bunları bildiğini düşünüyorum. Buradaki amaç süreyle ilgili ittifakın dağılmaması için, kimse Mehmet düşünün, Şahin, Mehmet Şahin Hoca'nın söylediğini. Burada Millet İttifakı'nı bir arada tutmak için. Süre uzadıkça ideolojik tartışmalar Millet İttifakı'nda ayrışmaya sebep olacaktır. Bunu belki de perdelemek için bu. O zaman dönüşte Millet İttifakı'nı tartışmaya başlayalım. HDP başlığı içinde de tartışmaya başlayalım. İyi Parti'de de. Çünkü orada bir çelişki var, perspektifi. Çok fazla konuşuluyor. Bir araya gidelim, aranın ardından gerçek fikrine de bu başlığı konuşacağız. Evet, gerçek fikrine devam ediyor. Programı açarken de demiştim, hakikaten gündem çok sıcak diye, hem sıcak gelişmeler, yeni gelişmeler arka arkaya olduğu için çok sıcak demiştim, hem de içimizi yakan, sinirlerimizi bozan Hatay'daki yangından kaynaklı sıcak demiştim. Evet, gündem sıcak. Biz yayına başladık, devam ederken Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısını tartışırken bir yandan da Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Sadece bir tanesini, sadece birini okuyup diğerlerini daha sonra okuyacağım. Bu konuya da geçeceğiz. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır, provokasyondur. Devamı da var. Devamını da okuyacağım. Bu konuya hızla geçeceğiz ama hızla bu konuya geçmeden evvel, bir önceki bölümde araya gitmeden evvel Ersan Şen'in söylediklerinden kaynaklı hem Mehmet Şahin'in hem de Yunus Emre'nin sanırım yanıt vermek istediği iki nokta var. Onlar kaynamasın, onların o haklarını gasp etmeyeyim. Onun için hem Yunus Emre'den hem de Sayın Şahin'den, Yunus Emre söz istemişti zaten, Şahin de o konuda yanıt vermek istiyor mu bilmiyorum ama istiyorsa hemen o söz hakkını ikisine de kullandırıp Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamalarında hızlı gündemimize alacağız. Çok sıcak bir gelişmeyi sıcağı sıcağına konuşalım, tartışalım. Yunus Emre? Evet, şimdi... Ama hızla, kısa ve net bir yanıt olsun lütfen. Tabii, sürenin öneminin farkındayım. Şöyle ki, şimdi Ersan Hoca bizim tabii çok sevdiğimiz, saydığımız değerli bir öğretim üyesi, hukukçu. Eleştirilerini de biz tabii hep dikkatle izleriz, dersler çıkartmaya çalışırız, teşekkür ederiz. Şimdi burada tabii bizim CHP olarak bir temel yaklaşımımız var. Bunu açıklamam gerekiyor. Biz Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları ortaya koymakla yetinen bir parti değiliz Eren Bey. Yani geçmişte bize deniyordu ki CHP olarak siz sadece sorunları söylüyorsunuz, çözüm önerilerini anlatmıyorsunuz diye. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin bütün meselelerinde, özellikle son birkaç yıldır bu meselelerin nasıl ortadan kaldırılacağını da anlatıyoruz. Şimdi Sayın Şen'in dikkat çektiği bu hafta bizim 81 ilde il başkanlarımızın açıkladıkları neydi diye bakarsanız, esnafın sorunlarıyla ilgili CHP'nin çözüm önerileriydi. Ve biz daha önce de zaten bu sorunları tespit etmiştik, iktidara çağrıda bulunmuştuk, bu sorunları çözün demiştik ve ne yazık ki bu sorunlar çözülmedi. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'de bu pandemi koşullarından en ağır etkilenen toplumsal kesimler de esnaflar oldu. Yani biz belki Sayın Şen'e yani açıklıkla detaylı bir şekilde anlatma açıklama imkanı bulamadık herhalde ben bu sözlerinden çünkü onu anladım. Ama biz buna gayret ediyoruz. Yani Türkiye'de farklı toplum kesimlerinin sorunları nedir? Bunları sahada tespit etmeye, onun muhataplarıyla görüşmeye ve bu konularla ilgili gerçekten ihtiyaçları temel alan çözüm önerileri, somut politika önerilerini ortaya koymaya çok dikkat ediyoruz. O yüzden yani bizim çok temel bir anlayışımızdır. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir de bir önemli konu var. Bu başkanlık parlamenter sistem bahsinde. Bir defa yani izleyicilerimiz tabii bunu hatırlatmak lazım izleyiciler için. Türkiye'deki mevcut sistem bir başkanlık modeli falan değil. Yani başkanlık sisteminin demokratik olduğu örneklerdeki uygulamalara, ilkelere uygun bir şey yok Türkiye'de. Türkiye'de başka bir şey var. Yani adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ne başkanlığa benzeyen ne parlamenter sisteme benzeyen demokrasiden uzak bir sistem var. Ve Türkiye dış politikada, ekonomide bu sistem şartları içerisinde büyük bir gerileme yaşıyor. Şimdi bir konuşmacı benden önce şunu söyledi. Ya Türkiye çok sert, çok önemli dış politika sorunlarıyla karşı karşıya. Bu yeni model Türkiye için faydalı oldu. Eskiden olsa zorlanırdı. Mehmet Bey söyledi, Sayın Şahin söyledi. Kusura bakmayın ama ya bunu kabul etmek mümkün değil. Bakın ben size iki örnek vereceğim. Birincisi 1974 Kıbrıs müdahalesi. 1974'te Kıbrıs müdahalesi biliyorsunuz 74 yazında iki müdahale oldu. Birisi Temmuz, bir Ağustos ayında askeri müdahale. Ve Kıbrıs'ta çok ciddi bir askeri başarı elde ettik. Arkasından bunu hala uğraşıyoruz, o aile hikaye. Bakın bu bir koalisyon hükümeti içerisinde olmuştur. Ve Türkiye o zaman rahmetli Bülent Ecevit'in başbakanlığında, Turan Güneş'in Dışişleri Bakanlığında bütün bu süreci çok ustalıkla yönetmiştir. Bir ikinci örnek, şimdi Karabağ krizi tabii çok Dağlık Karabağ sorunu gündemde. Bakın Azerbaycan çok önemli askeri başarılar son iki hafta içerisinde elde etti. Bu nasıl mümkün oldu? Bu son 30 yılda Azerbaycan'ın gitgide güçlenmesi, Ermenistan'ın da zayıflaması da mümkün oldu. Bunu yaratan neydi? Bunu yaratan iki olaydır. Bakın bunu Türkiye yapmıştır. Nedir? Birincisi netice itibariyle bu petrol boru hatlarının olabilmesi ile Azerbaycan ekonomisinin gelişmesidir bir yandan. Diğer taraftan biz ne yaptık? Ermenistan bu saldırgan tutumunu sürdürdü ve Azeri topraklarının 1/5'ini işgal ettikten sonra ne yaptık? Türkiye olarak biliyorsunuz Azerbaycan'ı izole ettik. Ve bugün Azerbaycan yani zaten sınırlarının çok büyük bir kısmı Azerbaycan olduğu için Ermenistan'ın izole ettik. Ekonomisi bir gelişme gösteremedi ve ortaya çıkan askeri sonuç bugün Azerbaycan'ın yani burada aslında bu örneklerle aslında bu örneklerle vurguladığınız şey koalisyon hükümetleri döneminde aldığı tedbirlerin sonucudur. Tamam. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Türkiye'nin son 50 yıllık dış politikasındaki en önemli fiyaskolardan birisi NATO'nun askeri kanadına biliyorsun Yunanistan'ın dönüşüdür. Meşhur Rajas planı ile Ken Evren döneminde olmuştur. O dönemde ne vardı? Türkiye'de o mantıklarına geleceksek bir tek adam rejimi vardı. Kenan Evren Türkiye'de askeri darbe koşullarında bütün yönetimi elinde tutuyordu. Şunun için söylüyorum. Bakın dış politikasında bir ülkenin parlamenter sistemin işleyişinin olması, iyi işleyişinin olması, meclisin denetim işlevini yerine getiriyor olması bu ülkeye peki sağlar. Bu ülke için iyi bir şeydir Eren Bey. Çünkü bu demokratik işleyiş içerisinde daha etkili sonuçlar alırsınız. Ve hatırlayın son örnek 74'te ne oldu? Türkiye'de demokrasi vardı. Yunanistan'da otoriter bir yönetim vardı. Ve bizim askeri müdahalemizle Yunanistan'daki onlar yani Kıbrıs askeri müdahalesinin arkasından Yunanistan'daki otoriter rejim çöktü. Otoriter sistemler bir ülkenin menfaatlerini sağlaması için bu çağdaş dünyada kendine yer etmesi için hiç de uygun sistemler değildir. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunun özünde bu yatmaktadır. Peki Mehmet Şahin'den yani çok de yanıtını şey var, çok alıp. Çok söyleyecek şey var ama anladığım kadarıyla. Şu Mehmet Şahin'den de bu ikinize verdiğim söz aslında Sayın Şen'in, Ersan Şen'in ikinize sözlerine hitaben paylaştıklarıydı. O yanıt haklarınızı kullanın ki şu diğer sıcak gelişmeye geçebileyim diye, arada kaynamasın diye söz hakkımız onun için bu parantezi açtım. Ben Sayın Şahin çok kısaca söyleyeyim. Ersan hocama bir şey söylemeyeceğim, değerlendirmesi. Yani benim de değerlendirmem. Orada cevap verecek Ersan hocama bir şey yok. Fakat Sayın Emre'nin bugün Türkiye'de %52 ile seçilmiş ve 20 yıldır her girdiği seçime yaklaşık referandumla birlikte 15 seçim geçirmiş bir cumhurbaşkanını ve her girdiği seçimi kazanmış bir cumhurbaşkanını bir darbeciyle kıyaslamak doğru bir şey değil. Hele Kenan Evren gibi biriyle kıyaslamak hiç doğru bir şey değil. Siyaset yapacağız. Tabii ki siyaset iyidir. Siyasetçiler bu ülkeyi yönetir. Halka gidip oy isterler. Halk onu değerlendirir, verir. Ama biraz insaflı olsak iyi olur diye düşünüyorum. Diğer bir konu, Türkiye'nin, evet, Türkiye bugün dik duruşu. Azerbaycan'a destek veremediğimiz zamanlar da oldu. Veya Suriye'de sessiz kaldığımız değişimiz var orada dediğimiz zamanlar da oldu. Bugün Türkiye özellikle savunma sanayi noktasındaki gelmiş olduğu kapasiteye baktığımızda, evet, ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Ama bu 2001 krizine falan benzemiyor. Hızla. Türkiye'nin 2001 ile 2002'de geldiği noktayı buraya bugün baktığımız zaman arasında çok ciddi fark koyarsınız. Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'nin her tarafında 1000 küsur kilometre alanda ve kendi içinde PKK ve diğer terör örgütleriyle. Bu bazen bir kişi, bir terör örgütü olarak, bazen işbirliği içinde. Yaptılar bunu biliyorsunuz. Türkiye'ye karşı operasyon yürütürken buna karşı müttefiklerinin de örtülü açık ambargosuyla karşı karşıya kaldığı anda Türkiye bunun üstesinden geliyor ise, dik duruyor ise bu zayıflığından kaynaklanmıyor. Kat ettiği yoldan kaynaklanıyor. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkürler. Bir cümle dediniz. Tamam, ben cevap hakkı doğurmayacak. O cümleyi kurun hemen. Yunus Emre Bey'in söylediği özellikle Azerbaycan meselesinde Türkiye Cumhuriyeti, bu da sadece bu vurucu olması açısından söylüyorum. 2005 yılında bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili haydi bakalım özellikle bir üniversite üzerinden başlatılan toplantılar yapalım. Buna bir duyarlılık gösterelim saçmalığını Türkiye Cumhuriyeti bu yakın zamanda terk etti artık. Yani o gidip de efendim işte orada el sıkışmak, fotoğraf vermek, şunlarla bunlarla çözülecek meseleler değil. O birileri gaflet içindeydi. O gaflet içinde olanlar işte Türkiye Cumhuriyeti'ne bir böyle bir paradigma veya politika değişikliğiyle efendim bu soykırım olmuştur, olabilir. Bunu da yaklaşmak lazım, empati kurmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tür politikalara, bu tür efendim işte böyle karanfil dağıtıp sorun çözebilme yol ve yöntemlerine prim verecek durumu yoktur. Yani bu gerçek artık perçinlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan meselesinde de, sözde Ermeni soykırım meselesinde de daha akıllı, mantıklı dış politikayı ve geçmiş tarihi dikkate alan kararlılıkla hareket etmek zorundadır. Peki. Şimdi değerli izleyenler, aradan sonra döner dönmez paylaştığım gibi, evet, sıcak gelişmeler arka arkaya geliyor ve Sayın İçişleri Bakanı'nın yaptığı paylaşım da önemli. İlk önce bunu tam olarak okuyayım. Açarken bir kısmı okumuştum. Hem takip edememiş olan izleyicilerimiz varsa onlar için, hem de konuklarımızdan bakamayanlar olmuşsa. Ne diyor İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır, provokasyondur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, Bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Kaldı ki devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum, tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür. Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermaye ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Ayrıca bireysel olarak insanın inançlarının olması demokratik hayatın doğal bir sonucudur. Kaldı ki devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir diye tekrar altını çiziyor. Bugün İsmail Saymaz'ın da Gavs'ın Külesi'nden Devletin Efendisi'ne diye bir yazısı vardı. Bu konuya da farklı boyutlarla da ilgi duymuş, çalışmış bir gazeteci olarak muhabirlikten de gelen bir isimsin. Mesleğin de en üst mertebesi. Bu açıklamayı sıcağı sıcağı nasıl değerlendirirsin? Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı'na cevap verecek durumda değilim. Yani o kuvvet kuşkusuz emniyet ve jandarma aygıtı var ve bir suç arz edecek gelişmeler, gruplaşmalar söz konusuysa müdahale etmekle yükümlüdür ve ediyordur diye düşünüyorum. Süleyman Soylu görevini başarılı yerine getirmeye çalışan bir İçişleri Bakanı. O nedenle hele bir canlı yayında gazeteci ve bakan olarak karşılıklı cevap veriyor pozisyonda olmak. Yok, Sayın Soylu'ya cevap vermek değil, İçişleri Bakanı'nın yaptığı yani açıklamanın anladım. Değerlendirmesi mağmurda. Şöyle yani ortada bir vaka var, iddia ya da vaka var ve ben gazeteci olarak Sayın Soylu İçişleri Bakanı olarak bu vakayı tanımlamak, bu iddiayı yanıtlamak zorundayız. O nedenle benim koyacağım bilgi ancak yardımcı mahiyetli bir bilgidir ve devletin yararınadır. Dolayısıyla her şeyden evvel ben Türkiye'de hangi inanç grubu varsa, hangi düşünce akımı varsa, hangi inanç ve düşünce etrafında kim nasıl örgütlenmişse bunun şeffaf olması gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nden başka onu aşan başka bir irade tanımaması gerektiğini ifade eden, vurgulayan biriyim. Katkı olarak söyleyebilirim ancak Sayın Soylu'ya ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na katkı olarak söyleyebilirim. Sadece benim araştırmalarım değil, başkaca gazetecilerin araştırmaları, başkaca bürokratların anlatımları o ki, Sağlık Bakanlığı'nda bir menzilci yoğunlaşma vardır. Ve isim isim, makam makam, bu önceki gün Sayın Saygı Öztürk'ün Sözcü Gazetesi'nin köşesinde tanımlandı ve Türkiye'yi birkaç gündür meşgul eden, Sayın Fahrettin Koca'nın da görevden aldığı Ali Edizer adlı başhekim yardımcısının nasıl adım adım, aslında kariyer vermezken nasıl adım adım bu mevkiye kadar tırmandığı, kimlerin dayanışmasıyla buraya geldiği orada net bir fotoğraf olarak ortaya kondu. Ki aynı Öztürk'ün, Saygı Öztürk'ün Menzil adlı kitabında, Menzil'in 200'ü kitabında Menzil'in önemli ayağı olan Kahta'daki liderinin oğlu, halifesi ve oğlu yaptığı röportajda bu kişi ne Sayın Akdağ'ı tanıdığını reddetti ne de bakanlıkta bir kendileriyle mensubiyet ilişkisi içerisinde olan bir örgütlenmeyi reddetti. Yani bunlar yasaya ve işte amaca aykırı bir şey mi yapıyorlar diyerek geçiştirdi durumu. O nedenle Menzil'deki, yani Sağlık Bakanlığı'ndaki Menzil'e mensup olanların bir yoğunlaşmasının olduğu artık iddiadan vakaya çıkmış bir hal arz ediyor. İkincisi, Adalet Bakanlığı'nda öteden beri varlığından söz edilen bir hak yolcu yapılanmanın varlığı iddia edilir ki bunlar Nakşibendilerin İskender Paşa Camisi ekolü olarak bilinmektedirler. 1980 yılında bu ekolden gelenlerin kurduğu, onların üniversitelerde yetişenler için kurulmuş Hak Yol Vakfı'ndan gelip geçenlerin, orada yetişenlerin oluşturduğu bir ekoldür. Bunlar çoğunlukla adliyede hakim savcı olarak vardırlar. En azından beni aramış ve kendisinin hak yolcu olduğunu ifade eden bir hakimin aktardığına göre, geçen seneki ifadesiyle 400-500 civarında hak yola mensup hakim savcının olduğunu bana şahsen ifade etmişti. Keza Diyanet'te İsmail Ağacı ve değişik Nakşi ekollerin Diyanet'te yoğunlaştığı ifade edilmektedir. Bunlar benim kendi imkanlarımla, kendi gazetecilik deneyimlerimle araştırırken, gerek kendim araştırarak gerekse başka gazetecilerin ve başka saha çalışmalarının bize aktardığı bulgudur, olgudur. Öte yandan sadece kurumlarda yoğunlaşma yok, sosyal alanda da dikkate değer bir yoğunlaşma var. O da şudur. Yapılan bir saha çalışmasına göre Türkiye'de tarikat sayısı 30 ana kola bağlı 400 kol seviyesine, 1 milyon mensuba, 2,5 milyon sempatizana ulaşmış. Medrese sayısı 900'e yaklaşmış. Her yıl 1 milyon öğrencinin bu buralarda bulunduğu şeklindedir. Türkiye'de yaklaşık 4000 civarında özel yurdun 2000'i bir tarikat ya da cemaate, 15.000 civarında Kur'an kursundan 3'te 1'inin bir tarikat ya da cemaate ait olduğu ifade edilmektedir. Bunlar ciddi rakamlardır. Bunların ciddi rakam olmasından daha ciddi ciddiyet arz eden durum ise denetim noktasındaki zaaflardır. Ben istiyorum ki bir gazeteci olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak istiyorum ki devletimiz bunları denetlesin. Ben onlar için şöyle bir öneri getiriyorum. Yasal alana çekilmelidirler. Yani 1924 yılında kabul edilen, 25 yılında kabul edilen Tekke ve Zaviler Kanunu'nun bugünü tam olarak karşılamadığını, yani her falcının, üfürükçünün, muskacının efendim her birini yasaklamanın bu çağda yahut çeşitli dini grupları kapatmanın bu çağda mümkün olmadığını, inanç ve ibadet hürriyeti bakımından da sorunlar oluşturacağını göz önünde bulundurarak bunların yasal alana çekilmesini, yasal çerçevede sıkı biçimde denetlenmesini öneren bir gazeteci. Bakan da onu söylüyorlar. Yani bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması demokratik hayatında doğal bir sonucudur. Evet. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, evet, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir. Yani belli bir aşamadan sonra bu topraklarımızın değerlerine bir saldırıya da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bilmiyorum, Sayın Bakan'ın elinde nasıl gözlem ve bulgular var. Ben bu fikre pek katılmıyorum. Çünkü burada elimizdeki en önemli değer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden hiçbir siyasi odak, hiçbir siyasi kimse, hiçbir dini grup ya da politik grup üstün değildir ve olmamalıdır. Burada hepimiz hukuka karşı şeffaf olmalıyız, hukuk hepimizi denetlemelidir. Bunu söylemek herhangi bir kişinin dini inancını incitmez, dini inancına zeval getirmez, herhangi bir dini grubunu töhmet altına bırakmaz. Bunu söylemek dolayısıyla şunu gerektirir. Hem inanç grupları anayasal güvence altında olmalıdır, hem de anayasaya karşı saygılı ve şeffaf olmalıdırlar. Benim kastım budur, benim inancım da budur. Öte yandan yakın geçmişimiz bu hususta dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Yani hem FETÖ meselesi hem de geçmişe doğru çeşitli eğitim alanı, sağlık alanı, değişik kamusal alanların çeşitli dini gruplar tarafından pekala istismar edilebildiği, dinsel, ekonomik istismarların yaşanabildiği vakadır. En çok da Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Bakan'ın oturduğu koltuk zaten bundan haberdardır. Bu denetleme meselesine Ersan Şen'e ve iki hukukçumuza... Hocam denetleme hususunda bana pek katılmıyor. Ama önce Mehmet Şahin'e dönmek istedim, ardından Bülent Akarcılı'ya dönmek istedim. Mehmet Şahin... Benim de söyleyeceklerim var bu. Tabii ki Yunus Emre, size de döneceğim bu konuda. Mehmet Şahin sıcağı sıcağına bu açıklamayı nasıl değerlendirir onu alayım. Ardından Sayın Akarcan'ın yıllar içerisinde bu meselede siyaset, bürokrasi ve devlet nasıl muhatap oldu ve süreci nasıl yönetti onu öğrenin. Bu denetleme meselesi de nasıl, mümkün müdür, olur mu, nasıl olur? Bu konuda iki değerli hukukçuya soracağım. Sayın Şahin. Şimdi Sayın Bakan benim bakanım. Onu söyleyeyim. İçişleri Bakanı olarak nasıl çalıştığımı da yakinen bilen biriyim. Özellikle biliyorsunuz en zor dönemlerde, özellikle PKK ile mücadele olsun, FETÖ ile mücadele olsun, nasıl çaba harcadığını biliyorum. Ben bazı yorumların bence aşırı olduğunu ve sadece yorum olduğunu, bilgiye dayanmadığını düşünüyorum. O da şundan dolayı. Mesela komiser yardımcıları ve polisler alınırken bakanlığın, Sayın Bakan'ın tavrını ben size söyleyeyim. Hiçbir grubun hiçbir suç örgütünün bir grup halinde giremeyeceği noktasında hep telkinde bulunur. Tekrarlayayım. Hiçbir grubun, burada tabii FETÖ deneyimi, başka deneyimlerde göz önünde bulundurarak, çünkü bugün İçişleri Bakanlığı'nın elinde güvenlik birimleri var. Yani bunun her gün her şeyi çıkıp anlatmak durumunda değil. Ama bu alımlarda, özellikle polis ve komiser yardımcısı alımlarında yaklaşımı aynen şu: sokakta kim varsa bizde olsun. Yani kastettiğim şey şu: ne hiç bir grup, bir grup derken burada inanç gruplarını kastetmiyorum. Bu bir mezhebi grup da olabilir. Bu bir dini grup da olabilir. Zaman zaman şu eleştiriler de geliyor, hatırlayalım. İşte şu mezhebi gruptan kimseyi almıyorlar, şu dini gruptan kimseyi almıyorlar filan diye eleştiriler geldiğini biliyoruz. Sık sık tartışmalarda karşılaşıyoruz. Ama Sayın Bakan'ın tavrının bu olmadığını biliyorum. Diyor ki, bakanlık ve bakanın tavrı, Sayın Bakan'ın tavrı, sokakta her grubun temsilcisi bizim içimizde olur. Niye olur biliyor musunuz? Çünkü o gruplarla dedik ya, bu emniyet kurumu ve herkesin kendini dışlanmış hissetmediği bir yapı. Yani uzun süredir tartışılıyor. Ne diyorlar işte, Alevi kesimimizin olmadığını söylüyorlar. Ben size olduğunu söyleyeyim. Veya bakıyorsunuz Güneydoğu'da işte Süryani vatandaşlarımızın olmadığını söylüyorlar. Ben size özellikle alındığını söyleyeyim. Yani ihmal edilmediğini söyleyeyim. Çünkü ilk defa ben mümkün olduğu kadar bu alanda konuşmak istemem, bakanlığın içinde olduğum için. Fakat Sayın Bakan'ın tavrının burada net olduğunu ve özellikle tehlikeli görülen, işte bu terör örgütleri, FETÖ konusu olsun ve işte PKK konusunda olsun, en ufak bir soru işaretini bile atlamadığını biliyorum. Yorum yapmıyorum bakın, biliyorum. Çünkü bu gündeme geldiğinde burada devletin, tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının devleti olduğunu, bunun üstüne basa basa söylediğini, bizim görevimizin de bunu korumak, bu milletin devletini korumak olduğunu basa basa dile getirdiğini biliyorum. Burada elbette ki kötü deneyimler, dediğimiz gibi işte unutmayalım, bir FETÖ deneyimi var. Bu FETÖ'yü sadece bir inanç grubu olarak ben görmüyorum. Görülmemesinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu bir istihbarat örgütünün Türkiye aparatı olarak görüyorum. Açık açık söyleyeyim. Fakat bu örgüt deşifre olduktan sonraki süreçte bu coğrafyada olan bazı dini inanç gruplarını da kendiymiş gibi gösterme çabalarının içinde olduğunu da görüyorum. Ha bunu da söyleme, bu yorum ve bu bir izleme sonucudur. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Doktora tez alanım olduğu için, yakinen takip ettiğim için söylüyorum. Kendisine ortak bulma çabasında olduğunu da görüyorum. Ha devlet ne yapar? Devlet şunu yapar: önemli kurumlarında belli grupların, bu hangi grup olursa olsun, ister bir dini inanç grubu olabilir, ister seküler cemaat olabilir, kendi aralarında böyle gruplar vardır, bir yere odaklanması, devlet kurumlarına, özellikle güvenlik kurumlarına odaklanması iyi sonuç doğurmuyor. Onun için devletin bu konudaki hassasiyetinin biraz daha fazla olması iyi midir? Pahalı bir deneyim var, iyidir. Ama tekrar son cümlem benim, ben Sayın Bakan'ın burada özellikle kendisine bağlı güvenlik kurumları noktasındaki hassasiyetinin had safhada olduğuna yakinen şahidim. Peki, şöyle Sayın Akarcalı'ya geçeceğim ama şimdi bir muhalefet milletvekili var ve bu konularda en fazla eleştiri onlardan geliyordu. Belki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Tabii Yunus Emre eleştirecektir. Orada bir beys yok. Siyasetçidir. Onu ben, siyasetçi olarak evet, söyleyeceklerini de ben Sayın Akarcalı duysun, öyle söyleyebilirim. Ben siyasetçi değilim ve yaptığım araştırmalar, yaptığım çalışma, ilk kez yapmıyorum. Ben 15'te 14 tane kitabım var. Hı hı. İlki postmodern cihattı. Postmodern cihat adını koymamın sebebi şuydu: İlhan Cihaner tutuklanmıştı. Yani Fethullahçıları soruşturmaktan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner tutuklanmıştı ve ben o günlerde bunu postmodern cihat diye niteleyip kitap yapmıştım. O günde mahkemelerde yargılandım ben. Ben 15 davadan yargılandım. O günlerde de Türkiye'nin devlet mekanizmalarında bir dini grup varmış intibası yaratarak hakim ve savcıları terör örgütlerine hedef göstermekten yargılandım. Mehmet Şahin dedi ki bunu bir dini grup olarak görmemek lazım. Tamam, bir şey demiyorum. Hakim ve savcıları dini, belli hakim savcıları, yani benim kitabımın kapağında tutuklu İlhan Caner'le onu tutuklayan savcı Osman Şanal vardı ve bu kapak yüzünden ben hakim savcıları terör örgütlerine hedef göstermekten yargılandım Osman Şanal'ı. Osman Şanal şimdi terör örgütü yerine ceza aldı içeride. Ben o günlerde Beşiktaş Adliyesi'nde sanık sıfatıyla Balyoz Mahkemesi'nin karşısına çıktım. Yani aynı heyete yargılandım. Yani o günler, ikinci kitabım benim Hanefi Yoldaş'tır. Hanefi Yoldaş, yani Hanefi Avcı'yı anlattım. Hanefi Yoldaş bir emniyet milliyetçi ve solcular tarafından işkenceci görülen bir emniyet müdürünün nasıl Fethullahçılara dokununca terörist diye tutuklandığını anlatan ironik bir kitaptır. Kapağında Hanefi Avcı'nın başında Ç beresi vardır. Onun birdenbire komünist ilan edilmesiyle ilgili o dramatik süreci anlatmıştım. O günlerde de ben Hanefi Avcı'yı tanımazdım. Başından geçenleri yazarken hiç tanımadım. O günlerde de sol görüşlü bir gazetecinin Hanefi Avcı'yı savunması kimsenin aklına gelmezdi. Ben de çok yadırganmıştım kendi yakın çevrem nedeniyle. Ama o günlerde de doğru bir şeye inandım. Bir emniyet müdürünü koca emniyet teşkilatından hiç kimse savunamamıştı. O dosyada 81 il emniyet müdürüne tek tek ve emniyet genel müdürüne, dönemin emniyet genel müdürüne, müdürlerine emniyette Fethullahçı yapılanma vardır, var mıdır diye 2011 yılında sorulduğunda adını anmaktan şeref duyarım. O günlerde emniyet genel müdür emniyet genel müdür yardımcısı gelir birazdan aklıma. Daha sonra kendileri de FETÖ'den tutuklandı. Sadece iki tane emniyet genel müdür yardımcısı evet böyle bir yapılanma var diyebilmişti. Geri kalanının tamamına yakını Hanefi Avcı'nın yargılanan dosyada Türkiye'de böyle bir yapı yoktur ifadesini vermişler. Dolayısıyla yani bizim yaptığımız görev itibariyle, gazetecilik görevi itibariyle şunun altını çizmek isterim. Kamuya hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bu gazetecilik çabamızın tamamı, bazen bürokratlar da bizden eleştiri alsalar bile, hepsi aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni daha şeffaf, daha demokratik, daha adil bir devlet olması, daha özgür bir ülke olmasına çalışmalarına destek dair vermektir amacım diyorsun. Yunus Emre, senin bu konudaki görüşlerini alacağım. Çünkü muhtemelen senin paylaşacaklarını da Sayın Akarcalı'ya sormak isteyeceğim. Tabii. Evet. Şimdi Türkiye'nin bazı meselelerini ele alırken bu bilindik parti taraftarlığı, siyasi çekişmeler gibi bir noktadan bakmamak gerekir. Yani biraz daha bir ölçüde dengeli bir bakış açısıyla, toplumun ihtiyaçlarını gözeten bir bakış açısıyla meseleyi almak gerekir. Şunun için söylüyorum. Şimdi netice itibariyle FETÖ deneyiminin Türkiye'yi getirdiği yeri gördük. Yani öyle bir Türkiye gelirse bu yolda, yarın öbür gün biz iktidar olsak bile olduğumuzda, seçimde kadar iktidar olduğumuzda aynı sorunları Türkiye'nin ajandasında biz de görmüş olacağız. O yüzden meseleyi tekrar ifade etmek istiyorum. Bir parti taraftarlığı şeyiyle ele almayalım. Daha geniş bir bakış açısıyla düşünelim. Bakın burada çok temel birkaç tane konu var. Geçtiğimiz haftalarda, hafızam beni yanıltmıyorsa sizin kanalınızda ama başka bir kanalda da olabilir, kamuoyunda Beyat Hoca, Sayın Ünlü yayına katıldığında dedi ki, bütün tarikatlar dedi Türkiye'de bir işleri düştüğünde devlete bizden burada kim var diye bakıyorlar dedi. Yani bizim mensubumuz olan emniyetçi, bizim mensubumuz olan Adalet Teşkilatı'ndan birisi, bizim mensubumuz olan diyelim işte vergi dairesinden birisi, buna bakarlar dedi. Kendi grubunun böyle yapmadığını söyledi. Ben bilmem tabii, bunları bilemem. Bir örnek olarak gündeme getirdim bunu. Şu söyle. Türkiye'deki durumun bu olduğuna ilişkin pek çok kayıt var Eren Bey. Yani bununla ilgili biz birçok şeyler okuduk, birçok örnekler gördük. Ve en son Cübbeli Ahmet Hoca'nın da açıklamaları aslında bunu gösteriyor. Ve burada hukuk devleti bakımından, devlet toplum ilişkileri, birey devlet ilişkileri bakımından çok temel bir problemle karşı karşıyayız. Doğal olarak bu tarikat, cemaat dediğiniz hadiselerin çok temel bir ilkesi biliyorsunuz mensubiyettir. Yani insanlar belli bir grubun kendilerini mensubu sayarlar. Ve tabii orada şeyh makamında bulunan kimseye de bir bağlılık vardır. Ancak devlet doğası gereği birisi devlet hesabına çalıştığında o insanın bağlılığının devlete olması gerekir. Ve devlet hiyerarşisinde nerede bulunuyorsa o hiyerarşideki kendi üst konumundaki kimseleri olması beklenir. Ancak az önce ifade ettiğim bu tarikat cemaat mensubiyeti bu temel ilkeye çok açık bir aykırılık içerisindedir. Yani bu sorunu biz sadece bugün yaşamıyoruz. Bakın. Peki Sayın Yunus Emre, şöyle söyleyeyim. Bu bahsettiğiniz parametreden kaynaklı diyorsunuz ya, eğer böyle bir mensubiyet varsa bu mensubiyet mensup olduğu cemaatin kendi kuralları bağlayıcıdır ve devletteki kurallarla da çelişir diyorsunuz. Peki siz mesela Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu mu söylüyorsunuz? Eğer böyle mensubiyeti olanlar varsa devlette, kamuda yer almasınlar mı diye öneriyorsunuz? Yani ya o böyle bir tercihte mi bulunmalılar? Tabii bunu açmam lazım. Burası önemli. Çok haklısınız. Yani bunları kamuoyunun merak etmesine ben çok anlamlı buluyorum, önemli buluyorum. Bakın, böyle bir mensubiyet çerçevesinde devlette görev alınırsa, devlete bağlılık değil, cemaate, tarikata mensubiyet temel ilke haline gelirse, hele ki bu belli bir aşamadan sonra bir kadrolaşma, kendisi gibi olanları o kuruma doldurma sonucuna ulaşırsa bu çöküştür Eren Bey. Devlet çöker. Tutulakçılık olayı da böyledir. Şimdi Mehmet Hoca tabii bunu bir dini grup olarak değerlendirmeyelim dedi. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Bu istihbarat servislerinin nasıl çalıştıklarını anlamak bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın meşhur bir hadise vardır. 1930'larda olmuştur. Sonra dünya bunu öğrenmiştir. Cambridge Beşlisi diye İngiltere'de bir casusluk şebekesi ortaya çıkarıldı daha sonra. Bu olayın özü şudur. Ruslar İngiliz sistemine baktıklarında şunu görüyorlar. İngiliz yönetimine bürokraside gelebilmek için hep etkili olmak gerekiyor. Onlar da hep iyi okullarda okuyorlar. İşte Cambridge Üniversitesi gibi, Oxford Üniversitesi gibi yerlerde okuyorlar. Ne yapıyor biliyor musunuz Rus gizli servisi 30'lu yıllarda? Cambridge Üniversitesi'nin Trinity Koleji denen okulunda bir grup öğrenciyi elde ediyorlar bir şekilde. Ve bunlar sonra okullarını bitirdiklerinde cansız konuşma olur. Evet. Kimisi servisinde, kimisi efendim Dışişleri Bakanlığı'nda bir noktaya geliyor. Bunu niye anlatıyorum? Dışarıdan baktığında sizin sisteminizin zaafını araştırıyorlar. Ve evet, Türkiye'de biraz daha hızlanalım mı Yunus Emre? Yani o anlamıyla tabii, ortak mensubiyetlere evet, sahip olanlar dinekselliği de olmayabilir ama evet, bir güvenlik evet, zafiyetine sebep olabiliyor diyorsunuz. Olabiliyor değil, oluyor zaten. Karşılaştığımız bu değil mi? Yani adamlar dışarıdan baktığında bir kişiyi elde ettiklerinde, bir kişiyi elde ettiklerinde binlerce kişiyi harekete geçirebilecek bir kapasiteye kavuştuklarını görüyorlar. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Bakın bu olay Süleyman Soylu başkası falan meselesi değil. Süleyman Soylu'nun açıklamasında bir gerçeklik yok. Yani bu temenniden ibaret. Bu söylediklerini ben de söyleyebilirim, başkası da söyleyebilir. Kendisi sorumluluk mevkiinde bir insandır. İçişleri Bakanı'dır. Türkiye'de bu konuda çok kapsamlı iddialar var. Çok önemli kitaplar yayınlandı. Bunlarla ilgili hiçbir ciddi yanıt yok. Diyanet raporu diye kamuoyuna yansıyan bir rapor çıktı ortaya. Oradan biz şunu görüyoruz Eren Bey. Bakın mesele dini bir mesele değil. Ya bu konuştuğumuz hadisede kimsenin olayın dini boyutuyla ilgili bir meselesi, bir sorunu yok. Bakın bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Din ve vicdan hürriyeti bakımından, dini hürriyetlerin kullanılması bakımından bir problemden bahsetmiyoruz. Mesele devletle ilgili. Devletle ilgili. Mesele dinle ilgili değil, dinimizle ilgili değil. Mesele devletle ilgili. Devletin ayakta kalmasıyla ilgili. Peki. Çok basit bir bundan çıkış yolu var. Türkiye'de ehliyet, liyakat ilkelerini temel alan bir bakış açısına ihtiyaç var. Peki. Bu efendim sözlü sınavlarla falan Türkiye bir yere gidemez. Peki. Teşekkür ederim Semre. Değerli dostlara söz geçmeden önce bir iki cümle kullanma şansım var mı? Eğer izin verirseniz kullanırım. Tabii kısaca kullanın ve Sayın Akarcalı'ya ve diğer konuklarına geçeyim. Buyurun. Şimdi bu özellikle devletin hiyerarşisi içinde, devlette yer alıp da o hiyerarşik sistemin dışına çıkıp kendi içinde yapılanan örgütlere karşı bakanlığın operasyonları oldu. FETÖ bunların başında geliyor. Unutmayalım, bir de PKK geliyor. PKK ile birlikte çalışanlar geliyor. Şimdi kayyumlar atandı değil mi? Bunun hukuki temeli var. Yani niye kayyum atanıyor Güneydoğu'da? Bunları vurgulayalım da yani durduğumuz yer netleşsin. Niye vurguluyorum? Çünkü belediye başkanının yanına bir de eş başkan diye PKK temsilcisi konuyor. İçişleri Bakanlığı da alıyor diyor ki çünkü buradaki esas seçilen değil Kandil'in görevlendirdiği fiili olarak işi yürütüyor. Yani devlet hiyerarşisi içinde hareket etmeyip PKK hiyerarşisi içinde hareket edenlere yönelik operasyon yapıldığında, bunlar belgeleriyle üst üste konduğunda, bunların her suçu takip edildiğinde, peki bunların yasal olmayan illegal faaliyetleri ortaya döküldüğünde, bu defa şu deniyor. Bu bir siyasi operasyondur. Bu bir partiye karşı yapılan operasyondur. Ne ilgisi var? O zaman eğer doğru, ne derler, eğer oturup doğru konuşalım. Hem doğru oturalım hem doğru konuşalım. Çok kısa bir yanıt verebilir miyim? Burada iyi bakmak lazım. Bitir vereyim üstad. Onun için diğer bir konu. Mesela Adana merkezli bir örgüte operasyon yapıldı. Adana merkezli örgüte operasyon yapıldığında, çünkü onun başındaki kişinin 15 Temmuz konuşmalarını izlerseniz, herhalde sosyal medyada vardır, tamamen 15 Temmuz'daki darbe girişimine, kanlı darbe girişimine destek verdiğini görürsünüz. Bu örgüte yönelik operasyon yürütüldüğünde siz ne yapıyorsunuz? Demokratik bir ülkede bu olmaz dendi. 3 17-25 ilk önce bir dini inanç grubu olarak gözüküyordu. 7 Şubat ve daha sonraki süreçlerde bunun bir örgüt olduğu yavaş yavaş kendi çirkin yüzünü göstermeye başladığında, bu örgüte yönelik operasyonlar yapıldığında peki ne dendi? Hala ne deniyor? Onun için eğer devlette, devletin içinde yer almış, kurumlarında yer almış herhangi biri kendi amirine bağlı değil, devlet hiyerarşisine bağlı değil, bunun dışında hareket ediyor ise, hangi gruba bağlı olursa olsun, hangi siyasi parti görünümünde olursa olsun, devlet hukuk çerçevesinde bunun gereğini yerine getirir. Peki. Teşekkür ediyorum. Sayın Akarcalı. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ama çok kısa çok olsun. Çok kısa bir şey. Müsaade misiniz? Diğer katılımcılar da... Konuştuğumuz konuyla, ya ben Mehmet Bey şu bakımdan katılamıyorum. Konuştuğumuz konuyla tabii bence bir ilgisi yok. Şöyle ki, kayyumlarda itiraz edilen iki tane konu var. Birincisi, yargı kararı olması gerekiyor. Yani idari kararlar da alındığı zaman neticede o idarenin başındaki kimseler siyasetçi, siyasi rakipleri, yani gidip o illerde, o ilçelerde aleyhinde kampanya yaptıkları insanları idari kararlarla görevden almış oluyorlar. İkincisi de doğal olarak orada sadece belediye başkanı yok, belediye meclisi var. Kayyum uygulaması belediye meclisinden belediye başkanı seçilmesini de ortadan kaldıran bir uygulama, bildiğiniz gibi. Özetle yani bu konuştuğumuz hadiseyle kayyum meselesi arasında ben bir ilgi göremiyorum. Peki. Bunu ayrıca zaten kayyumlar meselesi üzerinden tekrar konuşur. Orada tekrar açarız. Çünkü bu konuda da arka arkaya açıklamalar gelmişti. Onu tartışırız. Sayın Akarcalı, bu meseleyi herhalde bu döneme özgü olarak da görmüyorsunuz. Değil, Sayın tabii, İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla birlikte düşünürsek ve son günlerde, son haftalardaki tartışmaları, bakan diyor ya, son haftaki tartışmalara binaen söylüyorum diyor. Hem o tartışmalar hem de Sayın Bakan'ın açıklamasını bir arada düşünürseniz. Özür dilerim. Ben az önce bir emniyet genel müdür yardımcısının ismini söylerken unutmuştum. Sayın Emin Arslan. Emin Arslan, evet. Emin Arslan o günlerde Hanef Avcı tutuklandığında, evet, kendisine gelen polis müfettişleri emniyet içerisinde Fethullahçı bir yapılanma var mı diye sorulduğunda, evet var diyen iki tane emniyet müdüründen biridir. Onu buradan selam söylüyorum, hürmetlerimi iletiyorum. Evet, buyurun Sayın Akarca. Şimdi Sayın İçişleri Bakanımızın beyanatına hani bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi otoyollarda çizgileri dümdüz çizmeniz lazım. O arabalar sağa sola gidip yanlışlık yapmasın diyerekten. Ben de dümdüz olmaya çalışacağım. İnanç özgürlüğüne 1950'den sonra öncelik verilmesiyle birlikte iyi niyetle davranan siyaseti maalesef ondan sonra dini açıdan istismar eden tarikat, kişiler, şunlar bunlar çoğalmıştır, artmıştır. Her alanda artmıştır. 1970'lerde başlayan, 70'lerin sonunda 80'lere kadar devam eden gençlerimiz hatırlamaz Avrupa'da işçi şirketleri kuruluyordu. Bu işçi şirketlerin %90'ı dini bütün vatandaşlarımızın başına geçen, ondan sonra vatan millet Sakarya edebiyatı yanında Allah peygamber edebiyatına istismarını da yapıp para toplayanlar tarafından olmuştu. Bunlardan bir tanesi de hapse girip çıkan Jet Fadıl denilen adamdır, en iyi örneği. Dolayısıyla dinin istismarı yalnız iktidara girmek, devlete sığınmak açısından değil, her türlü menfaati elde etmek için maalesef yapılmaktadır. Ve kimisi bunu tarikat adı altında yapmakta, kimisi başka hususlar altında yapmakta. Hatta işlerindeki ucubeler kendilerine halife filan peygamber bile ilan etmektedirler. Yani geçenlerde de gördük eski bir milletvekili. Ondan sonra herhalde Bakırköy'de filan tedavi altına alınması gerekirdi. Sakalını uzattığı, üstüne bir entari giydiği için ondan sonra kendini haşa huzurdan peygamber ilan ediyordu. Buna karşın dediğim gibi siyasi iktidarlar hangisi olursa olsun, yani sağ solu da yok. Rahmetli Ecevit 1973'te Milli Selamet Partisi ile ittifaka geçtiğinde Milli Selamet Partisi'ne tüm tarikatların destek verdiğini biliyordu. Ama ortada bir de inanç özgürlüğüne sahip çıkma vardı. Yani bunu hiçbir zaman o döneme eleştirmek için söylemiyorum. Siyasetçinin bu yaklaşımı hep istismar edildi. 1915 Temmuz'a geldiğimizde hani bir ara kafamız dank etti. Buna karşı herkes duyarlı oldu falan ama maalesef Türkiye'de alınan tedbirler çabuk unutuluyor. Kocaeli depreminden sonra verilen bütün beyanatlara bakarsanız siyaset adamları, müteahhitler, inşaat mühendisleri odası, mimarlar vesairese bir daha böyle fecaat yaşamayacağız. Çünkü binalar depreme dayanıklı olacak dendi. O tarihten bu yana olan binalar Allah göstermesin bir deprem olsa yarısı yine yıkılacak. Sözler çabuk unutuluyor. Şimdi burada ben Süleyman Bey'in ki kendisi siyasetin içinden gelme birisidir. Teşkilatlardan gelme birisidir. Aslında çok önemli, dolaylı bir mesaj verdiğine inanmaktayım. Yani bir yerde direkt olarak değil, bazen siyasette mesajlar dolaylı olarak verilir anlaşılması için. İçişleri Bakanı da devletin yarısıdır. Yani hakim olduğu kurumlara bakıldığında. Süleyman Bey mesajını ben şöyle yorumluyorum. Bekçisinden Emniyet Genel Müdürü'ne, mülki amirlerin tümüne, kaymakamından valisine, jandarmanın Mehmetçiğinden komutanına, bağlı bütün birimler, göç idaresi, nüfus müdürü bilmem ne, kim ki? Eğer inanç özgürlüğü adı altında, menfaat peşinde, ihale peşinde, devlete, hükümete sızma peşinde, adam kayırma peşinde, başkaları adına bilgi toplama peşinde olduğu takdirde bu suçtur. Ve bunu bildirmeyen de suçludur. Bana göre bu yorum bu şekilde olmalı. Siyasetin verdiği mesajlardan biri de. Artı bu mesaj doğrudan doğruya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da bir kefalet altına sokar, bir yük aldığı yükümlülük altına getirir. Çünkü bu grupların milletimizin, dinimizin, devletimizin, halkımızın çıkarları karşısında kullanan tarikatların kimler olduğunu, ne ettiğini, kimlerin menfaat peşinde koştuğunu, kimlerin hangi lüks içinde yaşadığını, o paraların nasıl temin edildiğini bilebilecek en iyi teşkilatların başında Diyanet gelir. 130 bine yakın ondan sonra dindar insanı çalıştırarak ve Diyanet'te çalışan herkesin de bunu da bir talimat olarak alması gerekir. Çünkü bu tarikatlar dinimizin en temel kuralı olan kul hakkını bir kere yiyorlar. Düşünün, inancımıza göre kadir-i mutlak olan, ol deyince kainatı yaratmış olan, ki o kainat 100 milyar, her birinde 100 milyar yıldız olan 100 milyar galaksiden oluşuyor. Bu da %5'i. O kader mutlak diyor ki Ahmet'in Mehmet'e hakkı varsa ben bir şey yapamam diyor orada. Bu temel kuralı kimler çiğniyor? İşte menfaat peşinde, hırs peşinde, bazen de hani cinsel arzularına dur diyemeyenler peşinde kullanılıyor. Ben meseleyi bu şekilde yorumlamak istiyorum. Şimdi Süleyman Soylu'nun da 15 Temmuz'da elinde tüfekle ondan sonra meclise giderek tavır koyduğunu da hatırlamamız gerekir. Ben Süleyman Bey'le bakan olduğundan bu yana bir kere bir yemekte uzaktan görüştüm, o kadar. Başka hiçbir şeyim yok. Hiçbir beklentim de yok. Ama ben samimi beyanatı... duygularım düşüncelerimdir diyorsunuz. Efendim? Samimi duygu ve düşüncelerimdir, evet, diyorsunuz. Bu beyanatı ben biraz önce söylediğim gibi yorumluyorum. Ve herkesin de o şekilde yorumlaması gerektiğine inanıyorum. Peki. Fazla uzatmaya da gerek peki olmadığı kanaatindeyim. Ersan Hocam, şimdi iki değerli hukukçu var burada. Ersan Hocam, şimdi İsmail Saymaz şöyle bir vurguda bulundu. Şimdi yaşanan en büyük çelişki ne? O da hani bu konuda bir tamam FETÖ deneyimi var. O bir ciddi bir deneyim. Bir ekleme de yapayım, özür dilerim. Yani sadece kamu kurumları ayağı yok. Mesela şimdi Süleymancılık olgusu var Türkiye'de. Bini aşkın özel öğrenci yurdu ve kursu var. Ve 4000 tane zaten. Yani her 4 Kur'an kursu, her 4 özel öğrenci yurdundan bir tanesi Süleymancılara ait. Ve bu Süleymancılara ait yurtların ciddi bir bölümü maalesef Irak dağ köylerinde, kasabalarda olduğu ve ciddi bir denetimden geçmediği için Adana'da olduğu gibi 10 çocuğun, Konya'da olduğu gibi 18 kız çocuğun ölümüne neden olan patlamalar yaşanıyor. Mesela bunlar ciddi bir olgu ve biz bunlara da işaret ediyoruz. Peki. İşte bunları da bilmesi gerekenin işleri kadar Diyanet İşleri olması lazım. Tabii, görevi, tabii. Diyanet İşleri'nin görevi yalnız camilerde... Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın raporunda da aslında riskler olduğu, devlet içerisinde örgütlenme arzuları olduğu ifade ediliyor. Şöyle yapalım. Şimdi araya gidelim. Aranın ardından Ersan Şen'e ve Metehan Özkan'a da soracağım. Ama bu arada Yunus Emre Bey'in Mahmut Ünlü, Namdiyar Cübbeli Ahmet ile ilgili yaptığı konuşmaya da bir açıklama, bir cevap hakkını kullanacak Mahmut Ünlü. Telefonla mı? Evet. Aradan sonra Mahmut Ünlü de Namdiyar Cübbeli Ahmet Hoca da gerçek fikrine de olacak. Onu da aramıza telefonla katmış olacağız. Bu arada değerli konuklarımızın da soracağı sorular olursa onları da kendisine ileteceğiz. Bir araya gidelim. Aranın ardından meseleyi daha detaylıca konuşuyor olacağız. Evet, Sayın İçişleri Bakanı'nın arka arkaya sosyal medyada paylaştığı açıklamalardan kaynaklı hemen sıcak bir gündem olarak bu başlığa geçtik. Ne dedi Sayın İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir, yalandır, provokasyondur. Uzun bir açıklamanın ekranda da görüyorsunuz bir parçasını ben okudum. Bunun üzerine bir tartışma başladı. Gerçek fikrine de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin de Ahmet Mahmut Ünlü, Namdiyar Cübbeli Ahmet, kamuoyu daha çok böyle tanıyor, onun da ismini geçirerek paylaştığı görüşlerine dair de Sayın Ünlü bağlanmak ve cevap hakkını kullanmak istedi. Buyurunuz efendim, Sayın Vekil'in hangi sözleri üzerine bağlanmak istediniz? Ve tabii efendim, yorumlarınızı, analizlerinizi almak isteriz bu son durumla ilgili. Sağ olun, benim biraz ses tellerinde rahatsızlığım var. Gayet iyi geliyor sesiniz. Kısa bir şey konuşmam lazım. Buyurun. Hepinize selam, hürmetler ederim. Yunus Emre Beyefendi sağ olsun bizi adam yerine koyarak bizden bir nakil yaptı. Teşekkür ederim kendisine değer vermiş olduğu için. Fakat benim şöyle bir şeyim olmadı. Yani bizim dışımızdaki, yani ben zaten bir tarikat lideri değilim. Bir şeyh vekil tarikat vazifesi hiç yapmadım. Ben Mahmut Efendi'ye müntesip bir kişiyim şahıs olarak. Benim bir tarikat vazifem hiçbir zaman olmamıştır. Bunun dışında ben konuşmalarımda, yani CNN'de oldu, sizde oldu, birkaç kere oldu, telefileri kastederek konuşmalar yaptım. Bu da zaten devletimiz de bundan agahtır, haberdardır dedim. Zaten işte iki gün evvel yine operasyonlar vardı IŞİD'e. Devamlı bu operasyonlar devam ediyor. Devlette böyle bir zaaf zaten vardır veya buna bir gevşekten alınıyor, dikkatsizlik oluyor diye haşa da bir şey demedim. Çünkü devlet zaten istihbarat olsun, emniyet bu işlere uyanıktır ve vazifelerini yapıyorlar demiştim. O ayrı bir konu. Yunus Emre Beyefendi'nin söylediği şöyle bir söz oldu. O da doğru. Benden bir nakil yaptı. Yalnız bir tahsih yapacağım. Şudur. Yani kendi cemaat, İsmail Ağa cemaati dışındakiler için söyledi dedi. Ben İsmail Ağa cemaati dışındaki genel tarikatlar hakkında demedim. Ben şunu dedim. Tarikat ne zaman tehlike olur? Bir cemaat ne zaman tehlike olur? Birkaç senedir söylüyorum. FETÖ'den evvel de söylüyordum. FETÖ darbeden evvel de söylüyorum. Ama bu son zamanda çok net olarak 3-4 senedir söylüyorum. Eğer diyorum karakoldaki bekçiden, polisten başlayıp işte emniyet müdürlüğündeki efendim komiserden, adliyedeki savcıdan, hakimden, oradan yukarı Danıştay, bilmem Yargıtay sürecindeki üst hakimlerimize kadar efendim bir grubun, bir tarikatın veya cemaatin irtibatı varsa, birbirini tanıyorlarsa ve benim işim buna düşsün, topu onun ayağına düşüreyim şeklinde bir paslaşmaları varsa bu devlet için büyük tehlikedir, halk için de tehlikedir, benim için de tehlikedir, hepimiz için tehlikedir. FETÖ'de boğulmuştur. Buna yol verilmemesi lazım. Ama İsmail Ağa dışındakilerin hepsinde böyle bir şey var demedim. Ama bir iki tane tehlikeli olan, böyle bir paslaşan, katrulaşan var mıdır? Bir iki tane vardır dedim. Bunların isimlerini de vermedim. Bütün konuşmaları toparlarsanız, bütün televizyonlarda konuşmalarda hepsinde bu çıkar. Bir iki taneden bu şekilde endişeleniyorum. Ama öyle 400 tane diyorsunuz, İsmail Saymaz Beyefendi işte 400 diyor, şu diyor, bu diyor, milyonlar diyor. Böyle bütün tarikatların, cemaatlerin bekçiden tut, Yargıtay'a kadar adamı var falan, ben böyle bir şey hiçbir zaman demedim. Böyle bir şey de diyemem, yalan olur. Ben az çok çocukluğumdan beri bu cemaatlerin içindeyim, böyle bir şey yok. Ama bir iki tane FETÖ'den sonra da bu minval üzere efendim adamlarını tanıyan, birbirine pas atanlar bir iki tane olabilir, var gibi anlıyorum, endişe duyuyorum. Ama İsmail Ağa'nın dışında bunların hepsi böyle bir şey yapıyorlar gibi bir şeyde hiçbir beyanım yoktur. Yunus Emre Bey'in sözü benim sözümü nakletmiştir, doğru nakletmiştir, söz yerindedir. Tehlike kadrolaşmada birbirini tanıyan, bekçiden Yargıtay'a kadar her yerde paslaşan bir hareket varsa, bir oluşum, bu tehlikelidir. Yani devletimiz için, cumhuriyetimiz için tehlikelidir. Bu kim olursa olsun tehlikelidir. İsmail Ağa da olursa o da tehlikelidir. Yani Sayın Eylül, siz hani bir endişeden bahsederken hani varsa diyorsunuz ya, eğer varsa o, pardon, biraz daha somuta indirgeyebilir mi? Tam neyi kastediyor? Son İsmail Saymaz da sanırım benzer bir soru soracak. İsmail Saymaz benden isim istiyor. Ben şimdi burada isim vermiyorum. O kendisi demin bazı şeylerden bahsetti. Yani bir isimler veriyor. Çünkü neden? Burada kadrolaşma bizim tip olarak işte şalvar cübbe giyen, sakal bırakanların tipi buna müşahit değil, memur olmaya müşahit değil. Manasında ben İsmail Ağa'yı söylemiş olabilirim ama diğer bütün cemaatler, tarikatler, yüzlerce, binlerce, bunların hepsi böyle bekçisinden Yargıtay'ına kadar adamın kimdir, nedir, onun peşinde. Böyle bir ifade benden sudur etmemiştir. Etmemiştir. Ama bir iki tane bu işe meraklı şeyler, gruplar var ise böyle bir iki tane de ileriye dönük endişelendiklerim de var. Bu kadrolaşma zararlıdır. Sayın Ünlü. Devlet de bunun peşindedir. Yani şunun netleşmesi açısından. Şu anda İçişleri Bakanımızın söylediği tweet atmış. Ben de sizden duydum işte. Evet. Bana da gösterdiler şimdi. Okudum. Tweetleri çok yerinde. Doğru. Devlet burada gaflette değildir. Şu anda FETÖ'den sonra istihbarat, işçiler hepsi son derece bu işleri takip ettiklerine inanıyorum yani. Burada devletin, biz hükümetin de devletin bir zaafı olduğunu görmüyorum. Bu saatten sonra bu işlere yol vermezler yani. Sayın Ünlü, sizin kamuoyuna yansıyan açıklamalarınız gerek Habertürk'te, Habertürk'te bir defa da değil, iki defa konuk oldunuz belli aralıklarla ve o iki programda da hakikaten kamuoyunun çok dikkatini çeken haber niteliğinde açıklamalarda bulundunuz, kaygılarınızı paylaştınız. Hatta sizin ardınızdan tartışmalar oldu. O tartışmalardan bir tanesini ben Gerçek Fikri'nde de konuklarımla sizin söylediklerinize referansla yaptık. Bu iç savaş konusunda paylaştınız. Hatta ondan kaynaklı böyle sıkıntılı süreçler de yaşandı. Bazı haksızlıklar da söz konusu oldu Habertürk'e karşı ve Gerçek Fikri'ye karşı. Ama şimdi bu son söylediğinizde, yani eğer varsa bir iki tane ondan kaygı duyarım diyorsunuz ya, bu Selefiler meselesinden bağımsız bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Yok, tarikatlerden bahsediyorum. Tarikatlerden ve cemaatlerden bahsediyorsunuz. Selefiler konusundan bağımsız bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben Selefileri tarikat ve cemaat şeyinde kategorisine görmediğiniz için, evet. Evet. Onun için o ayrı bir konu. Selefiler üzerinden tarikat ve cemaat ayrı bir şeydir. Tarikat ve cemaatlerde benim eskiden beri, yani FETÖ darbesinden sonra yaptığım bütün konuşmaların müşterek noktası budur. O da nedir? Efendim, hangi bir tarikat veya cemaat kendi üyeleri ve mensuplarını yani bir kadro içinde, bir silsile içerisinde bir yerlere koyuyor ve işlerini de onlara paslayarak o noktadan gördürüyorsa, bu büyük bir tehlikedir. Bunu kim yapıyorsa yapsın, devlet buna yol vermemesi lazım. Vermediklerini, vermeyeceklerini de düşünüyorum bu saatten sonra. Peki Sayın Ünlü. Ama ben şunu demedim yani. İsmaila dışında bütün tarikatlar ve cemaatler, yani Bekçi'den Yargıtay'a, yani Yunus Emre Bey çok güzel dinlemiş, sağ olsun güzel aktardı. Fakat ben yani kendi cemaatini istisna etti dedi de, böyle bir yanlış bir şey bana yapmadık. Oradaki kaygınızı, yani. Oradaki kaygınız anlaşıldı ben, yani. Benim böyle bir şeyim yok. Çünkü yüzlerce, binlerce cemaat tarikat var. Bunlar böyle bir şey yapıyor. Nasıl derim? Bu büyük iftira olur yani böyle bir şey. Peki şuna ne diyeceksiniz? Yani bir yandan da hakikaten meselenin de içinden ama çıkıyor. Ama şudur. Buyurun, buyurun. Yani tarikata mensup biri gitmiş İsmail Ağa'dan zikir dersi almış bir adamı, polis okulundan yetişmiş, gitmiş müracaat etmiş. Bunun terör örgütü değil, GBT'si yok. Oradan bir polis olarak girmiş. İsmail Ağa'nın bundan haberi yok. Veya başka bir cemaatin bundan haberi yok. Şeyhin haberi yok. Müridin haberi yok. Arkadaşının haberi yok. Bu devletin işidir. GBT'sine bakar. İnceler. Var mı nesi bir bağlantısı bilmem ne. Devlete, cumhuriyete zararı olanı görürse almaz onu işe. O devletin bileceği iş. Sayın Önü. Ama şimdi da, mesela buyurun. İsmail Saymaz Beyefendi demin dedi ki, dün de bir televizyonda dedi. Yani İsmail Ağa'yı tabii Adalet Bakanlığı diyemiyorum. Sağlık Bakanlığı diyemiyor, hiçbir yer diyemiyor, Diyanet diyor. Dün ve bugün böyle bir şey yaptı. Şimdi ben de şunu merak ettim. Ben hiç memur olmadım. Yani memuruna ihtiyaç duymadım. Olabilirdim, mani yoktu ama. Şimdi bu Diyanet'te mesela nedir? Bizim kurslarda diyelim okumuş. Bu okuyana bir imtihan açılmış. Bu imtihana girmiş, imam olmuş veya müezzin olmuş. Bu adam Barda Pavyon'da şey olacak hali yok. Kur'an okumuş, dini tahsil yapmış, imam vazifesi dışarıdan bitirmiş veya da işte Diyanet bir imtihan açmış, buna girmiş de imam müezzin olduysa bunlar var. Bunlar var. Ama Diyanet'te de İsmail Ağa ağırlığı var dedi, bunu da anlayamadım. Diyanet'in neresinde İsmail Ağa var ağırlığı? Ondan da ben bir yani. Peki Sayın Ünlü, Sayın Ünlü, Ersan Şen'in size bir sorusu var. Hukukçu soru değil de ben bir konuşmasından tabii sonra tekzip ettim etmedim bilmiyorum. Yani o konuda da bir tereddüt yaşadım ama şuradaki ifade ilginç. Yani sizin ağzınızdan iki televizyon ekranında söylediğiniz iddia ediliyor Ahmet Bey. 2000 Selefi dernek var. Silahlanıyorlar, iç savaş hazırlanıyorlar diyorsunuz. Bunlardan en az 150'sinin ismini bildiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Bir vatandaşlık görevi olarak ki 2000 dernek biraz aklı zorluyor sayı olarak. Yer isimlerinden bahsediyorsunuz. Onları ben söylemeyeceğim. Çünkü illerimizin isimlerini söylemek isabetli olmayabilir. Bunlarla alakalı da Cumhuriyet Savcısından davet bekliyorum. Çağrı bekliyorum. Çağrıldığımda 150'sinin isim çıkarıldığını, çıkarttığımı bilmelerini istiyorum. tek tek bunları sayacağım, vereceğim. Siz ifadenizde bu 150 derneğin ismini silahlanan ve sizin tarafınızdan tespit edildiği söylenen derneğin ismini verdiniz mi? Efendim ben Habertürk dekat olduğum son çünkü programda... Çünkü bu infial oluşturdu toplumda ve karşılık buldu. Bundan dolayı da günlerce konuşuldu. Ve sizi esasında bana sorduklarında Cumhuriyet Savcısı çağırmak zorundaydım. Muhtemelen kolluğa gittiniz ve o ifade sizde. Sadece ben ayrıntılarını verin demiyorum, o gizlilikte devam ediyordur. Bu 2000 Selefi dernek, tabii o bir abartı bence. Onu tahminime ben dayanıyorum. Ben onu açıklamaya 150 silahlanmış ve ismini bildiğiniz bu yapılarla ilgili bilgi verdiniz mi? Yoksa imtina mı ettiniz? Ne oldu o konu? Açıklığa kavuştu mu? Hayır, ben Habertürk'te beyan ettim. 2000 dernek şeyini ben birinden ismini de verdim. Almıştım bu bilgi ama ben bunu yapılanmak demek istedim. Onu tavsiye ettim. Habertürk'teki son katıldığım evet, yapılanma programda dediniz. Yapılanma dedim. Çünkü neden? Bir derneğin 81 ilde mescidi var. Bunu bununla çarptığınız zaman 2000'i geçiyor. Kitap evleri var, çay evleri var, aş evleri var, şunları var, bunları var. Kreşler var, 200 kreş vesaire, bazı da şey. Bunları topladığınız zaman yapılanma olarak bir de ev... Tamam Ahmet Bey, benim sorduğum şu. Onu anladım. Ha, o derneklerden diyorsunuz. Yani. Hayır, o derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150'sini isim isim çıkarttım. Özellikle 3 ile işaret ediyorsunuz. Bunlarla ilgili, bu silahlanmayla ilgili bilgi vermeye hazırım diyorsunuz. Bu bilgiyi verdiniz mi, vermediniz mi? Ben bilgi vermeye, savcı beni çağırırsa bilgi vermeye hazırım diye televizyonlarda bir şey söylemedim. Bana bu saygı Öztürk... Açık kaynakta tekzip ettiniz mi? İşte Saygı Öztürk beyefendi, tabii Habertürk'te bunu beyan ettim. Ben internet haberden okuyorum şu anda. Yok, Saygı Öztürk beyefendi beni muhabbet vari bir şekilde aradı. Bir muhabbet esnasında bunu ona söyledim. Hiçbir televizyonda savcı beni çağırsın söyleyeceğim diye bir beyanım bir televizyonda, radyoda hiç konuşmamda yok. O zaman bu haber yalan. Hayır, bu haber Saygı Bey bunu televizyonlara, Sözcü gazetesine röportajmış gibi yayınladılar. Ben Sözcü gazetesiyle röportaj yapmadım. Bir böyle bir röportajım yok. Sizin beni arayıp muhabbet etmeniz gibi bir konuşmaydı. Biz İsmail Saymaz Beyefendi ile bu kadar muhabbet ediyoruz. Konuşuyoruz. Ama bunların hiçbirini işte savcı beni çağırsın gidip demiyor. Saygı abi bunu dedi. İyi de oldu. İyi oldu. Ben de savcılar beni çağırmadı. Beni emniyet çağırdı. Bunun üzerine ben de gittim. Gereken bilgileri, ifadeleri verdim. 5 tane dosya verdim. Araştırmalar devam ediyor. Şu anda da teslim edilecek dosyalar var. 3 hafta oldu bu dosyalar bitmek üzere. Bütün incelemeler yapılıp pazartesi, salı geri kalan dosyaların tümü, ama silahlanıyor, silahlanmıyoru devlet tespit edecek. Tehlikeyi devlet, ama bunlar selefi. Bunların hepsi selefi. Selefilerin de silahlanmaya zemini var, müsait. Bu dosyalarda da ben örnekler silahlandıklarına dair gösterdim. 150'den de fazla, belki 200-300'e yakın efendim dernek ismi veriliyor. 3 grupta silahlanan, bilfiil, silahla efendim işi olmayan, propaganda yapan ama devlete kafir diyen, askere gidene kafir diyen, polise memura kafir diyen, buna da büyük tehlike. Efendim insana karısı boş diyen, gelsin karısı bana diyen, bunlar da büyük tehlike. İlla silahlanmak lazım değil. Bütün bunları 3 kategoride yaptım, teslim ettim. Teslim etmeler daha bitmedi. Pazartesi, salı itibarıyla bütün bunlar teslim edilecek. 40'da 50'de şahıs var. Devlet bunları biliyordur, bilmiyordur. Bizim vazifemiz devletimize bildiğimizi, çünkü bizim her yerden tanışımız var. Bunları teslim ettim. Bir kısmı daha teslim edilmek üzere. Önümüzdeki hafta teslimat bitiyor efendim. Peki bir de şöyle bir soru ve sorun var. Buna yaklaşımınız nedir ve bir öneriniz de var mıdır? Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii İsmail Sen Hazım'ın eklesi, ben sorumu daha sonra sorabilirim. Biz tabii arada ben bir kendi sorunumu çözeyim de Ahmet Bey şöyle. 30 ana gruba bağlı 400 alt topluluk olduğu bilgisi benim araştırmam sonucu değil. 9 Eylül Üniversitesi'nde bu alanda saha çalışması yürüten bir akademisyenin verisi. Ve ben size daha önce bahsetmiştim bir vesileyle. Üye sayısının 1 milyon, sempatizan halkasının 2,5 milyona eriştiği gene o araştırmada yer alıyor. Siz hatta ben şöyle demiştiniz. Hayır, ben size o zaman da dedim. Bu araştırma yanlış. Çünkü Alparslan Türkeş rahmetli vefatından bir hafta evvel Ankara'da ben MHP'nin ana binasına gittim. Kendisini ziyaret ettiğimde, ondan evvel de o da bize gelirdi. Bana dedi ki... Kaç yılı Sayın Ünlü? 96-95 sene, 15 seneye geçti. Alparslan Türkeş merhum dedi ki bana, sizin dedi istihbarattan, işte MİT'ten mi, istihbarattan, sizin hakkınızdaki, yani sizin derken İsmail Ağa hakkındaki dedi, ben dedi bilgi aldım dedi, inceledim dedi. Sizin dedi bana, efendim, 2,5 milyon bu mürit müntesip demek değil. Sempatizan, muhibban, yani Mahmut Efendi Hazretleri şu an 95 yaşında bir insan. Devlete memurluk yapmış. Bütün Demir Elinde görüştüğü, Türkeş'in de görüştüğü, bütün hepsinin görüştüğü bir insan. Devletine bağlı bir insan. Ha, dolayısıyla seveni çok. Sizin dedi 2,5 milyon. Ha, şimdi siz şimdi diyorsunuz ki yeni yapılan raporda 15 sene sonra bütün tarikatların seveni, sempatizanı çuvala koy 2,5. Bu yanlış bir hesap. Bu 2,5 olamaz. Çünkü 15 sene evvel sırf Mahmut Efendi'nin sempatizanının raporlarda 2,5 olduğunu Alparslan Türkeş rahmetli bana bizzat söyledi. Dolayısıyla sempatizan ayrı bir şeydir. Soru sormayayım da bir ekip. Sempatizan ayrı bir şeydir. Seven kitlesi ayrı bir şeydir. Bunlar hep tarikat üyesi müntesibi manasına değil, gelmez. Değil. Haklısınız. Ben bunu eldeki bilimsel çalışmada böyle ifade edildiği için aktardığımda siz de bana hangi 2 hangi 3 demiştiniz. 5-10 milyon varız. Hatta böyle eklemiştiniz. Dolayısıyla yani ben... 5-10 milyon muhibban, sempatizan, seven gelen, vardır giden, yani. Gelen sohbete katılar. Vardır. Yani hepsini ifade ederek vardır. Söylemiştiniz. Tabii şöyle vardır. Ama bu tarikat üyesi manasına gelmez ya. Tabii yani. Tabii. Şimdi burada bir karıştırılan bir şey var. Şimdi biz tabii Ahmet Bey'le çok... yani bazen tartışıyoruz, bazen uzlaşıyoruz falan ama şu husus söyleyeceğim. Yani Ahmet Bey bir sohbet hocası ve Türkiye'deki cemaatlerin tek bilinen yüzü. Ve dolayısıyla hangi noktadan topa vursanız Cübbeli Ahmet'in ayağına geliyor. O nedenle Türkiye'de başka bir çok güçlü ve kalabalık ve devlette yer edinmiş tarikatların hiçbiri bu kadar görünür değil. Cübbeli Ahmet ise... bir tek başına bir tarikat şeyi değil, bir şeyhe intisap etmiş bir sohbet hocası ve onun kendi müridanı yok, sohbetinin halkası var, onların kaydı tutulmaz, gelir giderler ve dolayısıyla Cübbeli Ahmet'in o nedenle tarikatlar nezdinde böylesi bir temsiliyeti varsa bile sorumluluğu yok. Ancak kendi benim de dönem dönem eleştirdiğim bazı açıklamaları var. Temsilci de değilim. Yani sorumluluk düzeyinde söyledim. Ancak kendisinin eleştirebileceğimiz, bence eleştirmeyi hak eden açıklamaları var. Fakat bundan bağımsız olarak kendisi diğer tarikat figürleri arasında Türkiye'de bilinen tek kişi ve medeni cesareti de var doğrusu. Yani kalkıp bu soruların bir kısmını cevaplıyor, bir kısmını cevaplamıyor. Buna rağmen şunu da söyleyeyim. Yani Diyanet raporunda aleyhinde en çok yazılanlardan biridir Cübbeli Ahmet. Fakat aynı raporda şu tartışa geldiğimiz Uşşakilerden Fatih Nurullah o raporda övülmüştür. Cübbeli Ahmet'i yerden yere vurdular. Öbür taraftan orada eleştiriyi hak eden başka kimselere hiç değinilmedi. Şimdi dolayısıyla hatta şunu söyleyeyim. FETÖ'nün aleyhine 15 sene FETÖ'yle ilgili Diyanet'te bir rapor yapmış. Doğru söylüyor. Şimdi Selefilik meselesinde doğru söylüyor. Cübbeli Ahmet Selefilerin her zaman yani önce eleştirdiği kişi oldu. O da onları eleştirdi. Ve dolayısıyla Selefilerle ilgili, Fatih Nurullah'la ilgili, Fethullahçılarla ilgili uyarıcı mahiyette sözleri oldu Cübbeli Ahmet'in. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi hatta şu hususla ekleyeyim. Mesela Diyanet'in bahsetmediği, Cübbeli Ahmet'in zaman zaman sohbetlerde söylediği, benim de onun sohbetlerinden öğrenip adını zikrettiğim kişiler var. Mesela bunlarla ilgili neden Diyanet harekete geçmiyor? Mesela birkaçının ismini verdim, hakkında soruşturma açıldı. Önümüzdeki hafta ifadeye gideceğim ben şimdi. Bunlardan biri, adını bir daha söylemeyeyim, bunlardan biri 33 yaşında Kadir-i Şeyh'i olduğunu iddia ediyor. Ve çocuğu alıkoymaktan, kendi tekke diye İstanbul'da açtığı dergahta çocuk alıkoymaktan hakkında hüküm var. Bir başkası Urfa'da Irak'tan gelme bir Rufai Şeyh'i olduğunu iddia eden kişi, birden çok kadının adı çıkmış. Şimdi ya böyle bir başıboş bir alan olabilir mi? Böyle hangi meslek grubu var? Pilavcılar mı var? Midyeciler mi var? Mandalcılar mı var? Ne kadar böyle bir başıboş alan var mı? Yok böyle bir alan. Şimdi, peki. Ya ben bunların hepsinin adını vererek reddiye yapıyorum ama çok büyük baskı altındayım yani. Tehdit ve tehlike, devamlı tehdit alıyorum. Neden? Neden harekete geçilmiyor? Yani Diyanet burada vazifesini doğru dürüst yaparak kıstaslar koymalı. Benim de yanlışlarım yok mu? Olmuştur. Ama kimsenin malına, canına, ırzına tasallutum olmamıştır ama konuşmamda aşırı gitmiş olan bir şey vardır. Şudur budur. Ben bunlardan çıkıp özür de diledim. Özür dilemesini de biliyorum. Şu beni herkes kabul etmek, sevmek zorunda değil. Ama bir şey değilim. Vekil değilim, temsilci değilim. Ama ben devletimi seven, vatanımı seven, devletime bağlı biriyim. Burada tehlike gördüm. Senefilerde silahlanma durumu var. Bunların da isimlerini, vereceklerimi verdim. Bu pazartesi salıda büyük dosya olarak bütün dosya sunuluyor. Emniyetle irtibat halindeyiz. Çünkü bir günde olacak işler değil. Ben yapacağımı yapıyorum. Bundan ya sonra... Sorumlu bir vatandaş olarak uyarı görevimi yapıyorum. Devlet beni yapıyorum. Dinlerse de bilgi vermeye hazırım. Devam edeceğim. Yani vermek veriyoruz. FETÖ'den evet. Tut, Adnan Oktar'ından tut. Birçok olay, yani bunların hepsi çok benim maddi manevi zararıma mal oldu. Ama milletinden kurtardım. Yapmayın abi. Ersan Şen yine bir ben sorum yok. Soracak. Ben şimdi bu tespitlerimi kısaca yapayım mı? Yayın uzadı çünkü soru cevaba geçmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir defa Ahmet Bey, Ahmet Bey. İsterseniz kapatsın olur sonra şöyle, ya da şimdi ben o zaman geleyim. Bir sorum daha var. O sorumu da paylaşayım. Öyle toparlayalım. Eğer siz çünkü ben şunu merak ediyorum. Tamam, kendisinin tarikatı yok veya tarikatı var. En azından kendisi tarikat ürünü. Neyse ben ona karşıyım. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nin 677 sayılı kanunu orada dururken, inkılapların korunması kanunu, böyle bir şey olmaz. Böyle bir dünya yok. Şimdi Ahmet Mahmut Ünlü tabii şunu söylüyor. Ben diyor o vasıfta, o kisvede de demiyor. Çünkü kılık kıyafet itibariyle baktığınızda Ahmet Mahmut Ünlü'ye neticede her ne kadar Sayın İsmail Saymaz öyle değil böyle dese de ben öyle görüyorum. Nasıl görüyorsun? Toplumda öyle algılıyor. Tarikat mensubu, tarikat şeyi. Tarikat mensubu. O şekilde algılıyorsun. Tarikat mensubu zaten. Mensubu olmanın ötesinde. Yok, yöneticiliği kendisi... yok mu sende? Efendim? Hiç idareciliği yok mu? İdareciliği yani size var. Bu vaziyeti... Mala içerisinde yani, var. Biraz önce bahsettiğiniz sıradan hayır, sadece basit bir hakiklik mi? Tarikatla şey ilgili... Bağımsız bir tarikat ve onun şeyi değil. Şimdi, şimdi bak. Ahmet Bey'i duyalım. Hiçbir evet. Yöneticiliğim yok. Şimdi... Hiçbir tarikat... Olmadığını söylemeniz başka, ortaya koyduğunuz o söylediklerinizle, konuştuklarınızla... Oluşturduğunuz etki farklı yahu. İkisi farklı. Benim devamlı kitap yazmışım. 25 senedir kitap yazıyoruz. Hoca efendi bana kitap tefsir, şunları yaz demiş. O işlerle uğraştım. Hocalar arasında bir fetva meseleleri olursa ben işte çoğunu okutmuşum, etmişim. Yaşım çok yok ama küçükten başladığım için. Onlar bana bir fikir sorarlar. Bu da nedir? Helaldir, haramdır, fetva işleridir. Tarikatla ilgili vekil de aynı etmez. O şu, bu hiç böyle işlere ne girdim? Hatmi Şerif yaptırılır mesela. Hayatta Hatmi Şerif bile yaptırmadım. İsmail Saymaz dün söylüyordu. Hatmi Acegen onları hep biliyor. Ahmet Bey. Ben şunu sorayım size. Hiç bu işlere girmedim. Şöyle söyleyeyim yani. Size. Şimdi siz de Müslümansınız. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Kimse Allah'la kulun arasına girmez. Sizin temsil ettiğiniz, biraz önce İsmail Bey'in naklettiği, bu tüm bunları dikkate aldığımızda, şu anda fotoğrafınızda, söylediklerinizde, yazdıklarınızda üstlendiğiniz sıfat ne? Neyi temsil ediyorsunuz? Ben kendimi temsil evet. edebilirim. Neyi temsil ediyorsun? Mahmut Usta Osmanoğlu'nun halifesi değil misiniz? Şimdi değilim, biz... değilim. Ben halife bir... yok. Hiç halife olmadım ben. Benim halifelik diye bir unvanım hiçbir zaman olmadı. Mesela ben başka bir şey daha sorayım. Biraz çekim geçsin. Halife böyle güzellemelerle olan, olmaz. Bak, başka bir şey olan, bakın halife olan zikir dersi öğretir. Senede bir insanlar mesela 5.000'dir, 10.000'dir, la la la diyecek. Benim hiçbir insana teke tekse gidip şu kadar zikir yapacağım. Şimdi ben kürsüden konuşurken şu hadiste, şu ayette şu var, kitaplar yazmışım. Sübhanallahü ve hamdihi şu kadar okuyayım, bunları derim. Demişimdir. Ama benim özelde de, umumda da tarikatla ilgili halifelik, vekilliğim hiç olmamıştır. Bunu İsmail Ağa'ya da sorabilirsiniz. Yani İsmail Ağa zaten bizim temsilcimiz değil, bizi temsil etmiyor diyor. Kaç defa yayın yaptı. Yani onun sizi temsil etmediğini söylemesi başka. Siz hangi misyonlar şey söyleyeceğim hocam? Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ya ben bizim ben çünkü bak yayınlarda seyrediyorum ya. İsmail bir saniye. Bizi Ahmet Mahmut Ünlü'yü yeni tanımıyorum ben. Doğru, yani doğru. Neticede seyrediyorum, söylediklerine bakıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili söyledikleri veya oraya giden Cumhuriyet'le ilgili söyledikleri tüm bunlara dikkate aldığında ben diyorum ki ya açık seçik soruyorum. Misyonunuz ne? Benim misyonum ilmimin zekatını vermek. Kendime göre bir şeyler okudum, öğrendim. Bunları öğretmek mi? Bunları millete içkiyi bırak, kumarı bırak, namaz kılın. Kadın diyor tesettüre gitsin. İşte efendim silah kullanmayın, onu saldırmayın, bunu gasp etmeyin. Benim binlerce, yüz binlerce bu kadar yıldır 40 senelik sohbet hayatımda namaza başlattığım, efendim haramdan kurtardığım, içkiden kumarı bıraktırdığım, FETÖ'yü bıraktırdığım, IŞİD'i bıraktırdığım adam var. Ben bu misyondayım, kendimi temsil ediyorum. Kimseyi temsil etmiyorum. Yani sizin, size bağlı, sizinle birlikte hareket eden bir cemaat, herhangi bir, sizinle birlikte hareket eden... Hiçbir cemaat yoktur. Hiç ancak, kimse yok mu? Hiç kimse şey yapmıyor. Hiç ancak kimse kontrol Facebook'tur. Etmiyor. Benim Facebook'umdur, WhatsApp'umdur, Twitter'ımdır, var. Bunlar onu orada devletin kontrolünde açık. Ben burada bir şey ilan ederim. Oradan da diğer sitelerden beni sevenler alır onu ilan eder. Bu ilan nedir? İlmi, dini bir meseledir. Peki, bir şey daha söyleyeceğim. Bunun tarikata üye toplayalım. Bizde zaten tarikat davet mavet yok. Böyle gel bizden ders al falan yasak. Mahmut Efendi, Şeyh Ali Akbar Efendi. Ya bu bir meşrep meselesidir. Bizden zikir öğrenmek istiyorsa biz ona zikir öğretelim. Ama bizde davet de yok. Yani farkımız da bu. Biz çağırmayız adamı. Allah'ın kitabı Kur'an ortada, sünnet ortada. Biz ona çağırıyoruz. Ben niye çağırayım adamı özel zikir yapacağız gel diye? Peki Sayın Ünlü, aslında esas tartışılan konu şu ve içinden çıkılmakta da zorlanan konu şu. Bir taraftan işte FETÖ gibi bir deneyim var, kötü bir deneyim var Türkiye'nin belleğinde. Hayli bedel ödenmiş bir deneyim var. Diğer taraftan da son zamanlarda yeniden yoğunlaşan iddialar ve tartışmalar var. Kimi işte, cemaatlerin, tarikatların devletin belli bünyelerinde var olduğuna dair. Mesela İçişleri Bakanlığı'nda insanların inançlarının, değerlerinin yargılandığı, tartışıldığı bir ortama doğru gidiliyor noktasında uyarıları var. Hiç kimse devletin herhangi bir yerini yönetmiyor. Bu iddialar provokasyondur diye açıklaması var. Ama tartışma şu. Bir yandan deniyor ki ya bu tür organizasyonlar, bu tür yapılar, cemaatler, tarikatların bir kendi iç hiyerarşisi, kendi iç işleyişi var. Ve devlette herhangi bir yerde, zaman içerisinde bir araya geldiklerinde devletin kendi iç işleyişi ve hiyerarşisini değil, cemaatlerin iç işleyişi ve hiyerarşisine uygun davranıyorlar. Bu da bir yanlış. Benim kaç tane konuşmamda var. Bir adam emniyet mensubu olduysa komiserini, amirini dinleyecek. O da İçişleri Bakanlığı dinleyecek. Sen şimdi buradan buraya söz verip memur olup da burada şeyhini dinleyemezsin. Haramdır. Böyle bir şey olur mu? Kul hakkıdır yani. Bu nasıl bir şeydir? Sen buraya git limon sat, memur olma o zaman. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Memur olan amirine tabi olacak. Sayın Ünlü, bazı tarikatlar kendi şeyhlerini biliyorsunuz Gavs görüyor, Kutup görüyor. Biliyorsunuz bazıları bir kısmı var ki çok az bir kısmı Mehdi diye nitelendiriyor. Bu sıfatlara haiz insanlar da yani Kutup, Gavs, Mehdi gibi sıfatlar da manevi alemde dünyayı yönlendiren demek. Keramet ehli demek. İnsanüstü vasıflar demek. Şimdi bir kişiye böyle önem atfedip bağlandıktan sonra kişi devletin işleyişine karşı gelmez mi? İkisi birbirle çatışmaz geliyor mı? Geliyor çünkü aklını kiraya veriyor elbette. Yani ikisi karşı karşıya geldiğinde ilkini tercih etmez mi? Ya ben 45 senedir Mahmut Efendi yanında durdum. Yani 5 yaşından 7 yaşımdan beri aklım başımda yanında durdum. Devletle ilgili şuraya girin, şuradan memur olun, şuradan amir olun. Yok efendim askeriyi ele geçirin. Çünkü ben en yakın mahreminde bulundum ya. Benden yakın kimse yok. Hiç ben böyle bir şey duymadım ya. Ya sen namazını kıl, şunu yap, şunu yap, anlatın ona. Sakal bırak der mesela. Adam sakal bırakırsan ben memur olamam der. Sen kendi bilirsin, olmuyorsan olma, memur olmak zorunda mısın? Efendim işte sünnettir, şunu yap, namaz kıl. Efendim hanımını kapat. Böyle bir şeyler demiştir. Ben devlet içi bir hiyerarşiyle ilgili ki benim olmadığım böyle özel bir meclislerde pek olmamıştır yani. Erbakan Ahmet Bey, bir şey daha sorabilir miyim? Gazeteci İsmail Ağa, ben bir soru sorayım. Bir şey, Muhsin Yazıcı'yla, rahmetli Muhsin Yazıcı'yla... İznin verirsen bir şey soracağım. Mal varlığı kontrol ediyor musun? Bir şey soracağım size. Bir şey soracağım. Şimdi sizin, Sayın Ünlü... Şimdi bak, Muhsin Yazıcı rahmetliyle gece 3'e kadar benim evde oturduklarımız var. Alparslan Türkeş'ten gece yarılana kadar Ahmet oturduklarımız var. Erbakan Hoca ile var. Efendim bütün buralarda bulundum. Hiçbir yani böyle bir özel bir şey, mahrem bir şey. Ya bizden bir milletvekili yapın, bizim bir arkadaşı bakan yapın. Böyle bir şey ben duymadım yani. Ama siz yani şimdi kendi cemaatiniz adına konuşuyorsunuz. Başka yapılarda bunun bolca örneği var. Ben başka yani, yapılarda ben de ne diyorum? Diyor. Bazıları tehlikeli olmaya başladı diyorum. Ama bu bütün tarikatlara tahammül etmeyelim diyorum. Tamam ama biraz da bir şey sorabilir miyim? Bazıları tehlikeli olmaya başladı derken kamusal alanda devlet içerisinde mi olmaya başladı? Bunu mu kastediyorsun? Evet. Tabii yani şimdi ne dedik işte Yunus Emre Bey'in dediğine geliyor. O laf çok doğru. Esas lafın ne ki orası? Yani nerede ne adamım var? Bunu bir cemaat, bir tarikat biliyorsa bu devlet için tehlikelidir. Ahmet Bey bir soru sorabilir miyim? Metehan Özkan da soracak. Sorun hocam, Metehan Özkan da soracak. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet konusunda düşünceleriniz nedir? Onu kaç kere anlattık şimdi onu. Yok nedir? Ben hani ben bir duymak istiyorum. Bilmiyorum. Yani ya, soru olarak sordum. Yok nasıl soru bilmiyorsunuz diyorsunuz ki dinledim ben sizi kaç kere. Ya bu konuyu dinlememişim. Yani toplum bir duysun istiyorum. Ya Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değil. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz, son olarak kurulmuş devletimizdir. Biz bu devlete vergi vermek görevimiz, askere gitmek görevimiz. Efendim bu devlete bağlıyız. Bunun Mahmut Efendi'den de böyle duyduk. Askere gidecek, biz darul akçı değiliz, cuma kılınmaz demeyiz, imamların arkasında kılınmaz demeyiz, askere gidilmez. Bunlar tabii kimisi selefi, kimisi bazı ileri geri gruplar var. Ama bizim devlete bakış açımız... Bu devlet var olsun, bu devlet olmasa Suriye'den de, Irak'tan da, Yemen'den de, Somali'den de beter oluruz. Ne namaz kalır, ne abdest kalır, ne namus kalır, ne ırz kalır. Mutlaka devlet yaşaması lazımdır. Bunun için de efendim kimsenin gözünün yaşına bakılmaması lazımdır. Evvela devlet. Metehan Özkan. Şimdi tartışmanın başında İçişleri Bakanı'nın tweetiyle tartışma başladı. Türkiye'deki bazı cemaat ve yapılanmanın devletin ele geçirildiği iddiası üzerine bir açıklama yapmıştı. Gelinen aşamada da ikiye ayrıldı şimdi. Bir, bu tip cemaat ve yapılanmalar devlette varlığını devam ettiriyor mu, var mı? Bir tarafa, bir de şimdiki açıklamalar ise, yani tartışma oraya evrildiği gibi, Türkiye'de cemaatlerden duyulan rahatsızlık var mı yok mu? Yani ikiye ayrıldı şimdi tartışma. O yüzden böyle bir rapor vardı. O yüzden yani bir var olanların devlette kümelenmesi konusunda bir tartışma. Bir de Türkiye'deki bir gerçeklik. Yani cemaat ve tarikatların varlığı, sosyal gerçeklik. Bununla ilgili bir kanun düzenleme yok. Kanun biraz yok saymış gibi ama bu var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tabii. Dolayısıyla yani ben Ahmet Mahmut Ünlü ve onun cemaatinin devlette yapılanması ilgili bir şey duymadım. Öyle bir çalışmalarda yok. Zaten bu yapılanma kendisine özgü değil. O kılık kıyafetle mümkün de değil. Yani, yani, ama şu soru, cemaati var mı? Şu kendi sohbet cemaati var evet. O cemaatte kamu görevlisi var mı? Vardır. Soralım. Var. Ahmet Bey kamu görevlisi var mı? Bir Metehan Özkan bir tamamlasın hakikaten cümlesini. Şu soruyu sormak istiyorum. Yani biraz da dışarıdan bakarak yorum yapıyor. Devlet nasıl bir düzenleme yapması lazım ki bu tarikat ve cemaatlerle ilgili bu bahsettiğimiz problemleri bir daha konuşmayacak ortam hazırlansın. Bir hukukçu yani, olarak soruyorum Metehan Özkan. Devlet denetlemeli mi? Ben de ikinci bir soru ekliyorum. Aman sor. Nasıl denetlemeli ya da nasıl bir düzenleme? Yok yani, denetlememeli ben. Evet, nasıl? Öyle mi diyeyim? O da bir tartışma, o denetleme konusu. Veya şunu sorsana Metehan. İçeriden biri olarak hayır, yani, nasıl bir... Ahmet Mahmut Ünlü'nün de doğrudan veya dolaylı kontrol ettiği mal varlığı var mı onu sor. Evet. Sayın Ünlü buyurun. Kadar... Duyamadım son bir karıştı. Yok ben şunu sordum da Metehan Bey'in sorusunu sen sordun ben de sordum. Devlet nasıl bir düzenlemeyle bu bahsedilen problemleri tarikat ve cemaatlerle ilgili bu problemleri yani sosyal gerçekliği de göz önünde bulundurarak nasıl bu problemin üzerinden gelmesi gerekiyor? Ben de Mete Bey'e ek bir soru soracağım Sayın Ünlü. Bu alanda bir denetim gerekiyor mu? Ne yapmak icap eder? Denetim olsun tabii denetimden yani denetime ne mani var? Ama denetleyenin de bu işten bilgisi olan ehil ve layık bir kimse olması lazım. Yani ehliyet ve liyakata dayalı olursa denetim yapanlar açığı da görür, kaçağı da görür. Ama ilmi olmayan, bu işten ihtisası olmayan, uzmanlık alanı olmayanlar denetim yaparsa diğer konularda olduğu gibi olur yani. Ama Metehan Özkan'ın konusu şöyle, denetimi kim yapacak? Sayın Ünlü, Metehan Özkan bir hukukçu olarak biraz hukuk perspektifiyle soruyor onu. Nasıl bir denetleme mekanizması olacak? Yani yasada diyor bir sosyal gerçeklik olarak cemaatler, tarikatlar var ama parti desem parti değil, dernek desem dernek değil, vakıf desem vakıf değil, üyelik formu doldurmuyorsun vesaire. Bu anlamda böyle bir mekanizma nasıl değerlendirilir? Dernek vakıfları var ekseriyetinin. Bu dernekler masası tarafından dernekler denetlenmesi lazım. Vakıflar müdürlüğü vakıfları denetlemesi lazım. Diyanet ne konuştukları, ne yaptıkları, helal haram mı diyorlar, haram helal mı diyorlar, onun karısını kızını mı affedersin elliyorlar, çocuğuna mı tecavüz ediyor. Diyanetin bunları denetlemesi lazım. Herkesin vazife taksimi var yani. Bu ayrı bir şey. Bunun yani bir kişinin yapacağı bir şey değil, devlet daha iyi bilmesi lazım. Ben bir devlete akıl fikir vereceğim. Tabii ki denetleme şart. Mahmut Bey. Denetleme şart, ben denetleme olmasını diyebilir miyim? Ama şu var. Yani Ersan, şimdi Ersan Şen Hoca devamlı anayasa hukukçusu. Diyor ki bu tarikat lafları burada yasaklık varken kanunlarda bunlara diyor serbestlik verilip denetleme lafı konuşulamaz. Haklı söylüyor. O zaman diyor anayasada diyor bunu diyor çıkarırsın. Onu çıkardıktan sonra sen bu işe diyor meşrulaştırırsın. Ersan Hoca bu kafaya giden biri. Ben de onu devamlı takip eden biriyim. Dolayısıyla doğru söylüyor. Ama o da sizi izliyormuş hocam. Osmanlı'da da Meclis-i Meşihat gibi bir kurum vardı. Her son 2-3 sene özellikle tarikatlar tehlike boyutları arz etmeye başlayınca, Yeniçeri meselesi, Bektaşi ocaklarından Yeniçeriler ayaklanınca, kazan kaldırınca devlet sorun yaşadı. Osmanlı'da da tarikat işlerinden sorun yaşadı. Osmanlı da bu sorunları yaşayınca mecburen düzenleme getirdi. Aynı sorunlar devam ediyor. Şimdi yasak demekten yasak olmuyor ki, fiiliyatta devam ediyor. Madem fiiliyatta devam ediyor, bir bünyede bu meclis midir, meclis-i meşihat mıdır bir şey kurulup, mesela siz bilmiyorsunuz, bu meclis-i meşihatı Fatih Nurullah kurmuştu kendi 5 şeyhten beraber. 10 şeyh toplamış, Diyanet'in yerine bütün tarikatların denetimini herif kendi üstlenmeye kalktı. Dolayısıyla ortalık boşluk kabul etmez. Bu boşluk çok tehlikeli şeylere götürdü ve götürür. Onun için mutlaka denetim olsun. Ama bu kanuna da yasaya da uysun. Yani yasaklamadan denetleyebilen bir düzenleme, bir mekanizma olmalı diyorsunuz. Sayın Ünlü, benim bir sorum var. Optimal yani araştırma... Yasaklamayla yasaklanmıyor. Merdiven altına gidiyor. Ya olur mu? Merdiven altına gidiyor. Tehlikeli boyutlara gidiyor. Bu, ev sohbetlerine gidiyor. Ahmet Bey. Söylediğinize şöyle katılmıyorum. Yasaklamayla yasaklanmıyor dediğiniz zaman birçok suç işleniyor ama yasak. Önlemek başka. Yasaklanırsa, yasaklanmasına Ersan rağmen hocam, işlenildiğinde de cezalandırılmayacağı anlamına gelmez. Duymadınız galiba. Vurguladığı nokta şu ki, yasaklandığında yer altına giriyor. İlegalleşiyor, denetimden peki bense bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben Eren Bey'in dediği gibi üyesi yok. Bu sisteme nasıl katacaksın? Yani üye yok. Kurum yok. Yani bunu ya dernek üzerinden denetleyeceksin, derneği kapatacaksın. Ya vakıf üzerinden denetleyeceksin, vakfı kapatacaksın. Onu demek istiyorum. Neyini kapatacaksın? Yok ki ortada bir şey. Hayır. Sizin söylediğinizde siz diyorsunuz ki dernekler, vakıflar var zaten. Dernekleşebilirler, evet. Vakıflaşabilirler. Tamam, ama onu diyorum. Onun dışında defakto var ve devlet, ben biraz sonra söz aldığımda söyleyeceğim. Aynen FETÖ'de düştüğü hataya düşüyor mu, düşmüyor mu? Yoksa FETÖ ile ilgili de zamanında yazdılar, çizdiler. O dönemde devrin Ankara Emniyet Müdürü de ekibiyle birlikte rapor ortaya koydu. 1999 yılıydı zannediyorum. Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bir soruşturma yürütüldü. Dava icra edildi. Bunların hepsi biliniyordu. Açık kaynakta yazıldı. Ondan sonra dediler. Herkesin şimdi aldatılma lüksü oldu. Birçok insanın aldatılma lüksü kalmadı. Ama hükümetler, partiler bunlardan rey aldığı için, destek aldığı için FETÖ meselesinden ta Ecevit'ten beri, Ecevit'ten, Demirel'den beri gelen süreç, 40 senelik, 50 senelik süreç FETÖ süreci. Yani burada devlet yine vereceğini verdi ama hükümetler itibar etmedi. bu zarar yaşandı. E bir daha yaşanmasın diyorum ben. Tamam bize bir daha yaşanmasın diye zaten konuşuyor. Şöyle yapalım mı? Yunus ben diyorum ki ben ne diyorum size? Devlet, hükümet şu anda hangi tarikat, hangi cemaatin, hangi bakanlıkta kadrolaştığını tespit ediyorsa üstüne gitmesi lazım. Yoksa aynı tehlikeyi yaşarız. Ben bunu söylüyorum. Sayın Ünlü, sizin esas bağlanma meselenizde cümlenin çıkış kaynağı Yunus Emre'di, CHP İstanbul Milletvekili. Ona bir soru sormak ve sizinle görüşlerini paylaşmak istiyor. Buyursun. Aynı zamanda buyursun. Sayın Bülent Akarcı'ya da bu konuda görüşlerini paylaşmak istiyor. Ve İsmail Saymaz'la bir sorun var kendisi. Sorusu olacak size. Hemen onları hızlı alalım. Sizi de yorduk biliyorum ama fırsat bu fırsat. Hiçbir şey açıkta kalmasın. Tekrar bir cevap hakkı da doğmasın. Siz hepsini burada paylaşabilmiş olun. Bağlandığımız bu süre içerisinde. Evet Yunus Emre. Ben tabii öncelikle Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Sayın Ünlü'ye teşekkür ederim. Yani samimi açıklamalar yaptı. Ben de memnun oldum kendisini dinlemekten. Biz tabii farklı görüşlerimiz olabilir. Hayat temelinde meseleye yaklaşmak lazım. Ünlü yerel seçim sürecinde bizi çok yaralayan, çok üzen, gerçekten anlamakta zorluk çektiğimiz bazı açıklamalarını İstanbul tekrar seçimlerinde böyle şey söyledi. Yani basına yansıdığı için söylüyorum. Demiş ki Sayın Ünlü, fıkıhta fetva veriyorum. Oy vermek haramdır. Şimdi biz tabii Nali Yıldırım'a bütün, oy vermek helal. Arkadaşlarımızın Sayın Ünlü'yle dahil. Dedimiş mi öyle bir şey? Evet. Evet. Şimdi biz tabii Sayın Ünlü'nün kitapları yazmasından çok memnun oluruz. Hadis üzerine çalışmalar yapmasından çok memnun oluruz. Bunları talebeleriyle konuşmasından çok memnun oluruz. Güzel dinimizi anlatmasından büyük mutluluk duyarız. Ancak tabii böyle açıklamalar yaptığı zaman bu bizim için de genel olarak bütün toplum için de çok üzüntü vericidir. Yani bu konu üzerine bir açıklaması olur mu? Bir öz eleştiri yapmış mıdır? Belki ben kaçırmışımdır. Ben bunu sormak isterim. Evet ben İmamoğlu'na rey vermek haram mıdır mı demişim? Öyle mi dedi? Ben telefon kesildi konuşmaları. Evet öyle. Sadece telefondan değil Yunus Emre Skype'la bağlandığı için internette de bazen kesiklik oldu, evet. Kesiklik oluyor. Efendim, evet, böyle bak, bir iddia da bulundu. Bununla ilgili bir özellikle oldu mu veya iddia doğru mu? Ben bunu yine Habertürk'te Reis Ateş Bey'in programında beyan ettim. Onun programında bu iş detaylı konuşuldu. Ben İmamoğlu'na rey vermek haramdır diye bir şey demedim. Saadetle ilgili söyledim, bölüyorlar burayı diye. Saadetle ilgili söylediğim ayrıdır. İmamoğlu'na rey vermek haramdır diye bir şey demedim. Ancak sizin Habertürk kayıtlarınızı çıkarın. Orada ben birkaç haftalar evvel Canan Kaftancı üzerinden Canan Kaftancı'nın tweetlerini okuyarak Ermeni soykırımını tanıması, efendim devlete seri katil demesi vesaire birçok tweetleri aldım önüme. Hatta bunları da bana devletin bazı üst düzey kişiler niye bu isim veriyorsun, ne lüzum var dediler. Benden bir hafta sonra da onlar isim vermek durumunda kaldılar. Dolayısıyla ben dedim ki bu CHP Atatürk'ün partisidir. Bu CHP Cumhuriyetçi bir partidir. Biz bunu efendim bu şekil biliyoruz, bu şekil kalmasını istiyoruz. Bu Canan Kaftancı'nın İstanbul İl Başkanı olarak ben bunları dediğim bütün sohbetlerim ortada. Ondan sonra yargılama oldu, ondan sonra ceza aldı. Şimdi işte Yargıtay'a gitti, sen bize neyse. Bu tweetleri ben okudum. İstanbul İl Başkanı'nın bu şekilde devletin aleyhine efendim konuşmaları beni çok rahatsız etti. Atatürk Partisi'ne böyle bir şeyler yakışmıyor. İmamoğlu da bununla birlikte hareket ediyorken İmamoğlu bu sefer dedi ki Demirtaş'ın siyasetini çok beğeniyorum. Siyasetçi olarak Demirtaş'ı çok beğeniyorum dedi. Demirtaş'ı beğeniyorum deyince 52 kişinin ölümünden sorumlu milleti sokağa çağırmış. Orada dünya kadar olay çıkartmış bir adam. Ve APO'ya lider demiş, öbürüne bilmem demiş, neler demiş devlete şuna buna, Demirtaş'ın beyanları da ortada. Hala şimdi içeride. Peki, ben de dedim ki, aynen sizin Veys Ateş'in programında, o stüdyoda, lafım ortada. ben İmamoğlu'na rey vermeyin demiyorum ama İmamoğlu bu HDP Demirtaş'ın yaptığı işleri bilmeyebilir. Kaftancı'nın da konuştuğu lafları bilmeyebilir. Bunlardan özür dilesin. Ben madem devletimize karşı böyle şey beyanlarda bulunmuşlar, böyle yanlışlar yapmışlar. Ben burada beğeniyorum, takdir ediyorum, tebrik ediyorum, laflarımı geri aldım. Özür dilesin. Yani bunları tebrik ve takdirinden ona da isteyen rey versin dedim. Sizin stüdyoda söyledim ben. Evet. Bu kadar. Benim hassasiyetim milliyetçi duygulardır. Devlete millete bu PKK işine şey olduğu zaman ben orada fetvalık bir şey yok ya. Sayın Ünlü, şöyle bir sorun yok mu? Siz milliyetçi hislerle İmamoğlu'nu bu yönde eleştirdiğinizi söylüyorsunuz. Peki seçimden hemen önce Abdullah Öcalan'ın mektubu okunduğunda... Ya tamam da o benim işimdi. Ben onu da kabul etmiyorum. Ben ona da karşıyım yani. Neden aynı milliyetçi hislerinizi refleks göstermedi? Ama ben ona da karşıyım. Ben onu bana mı sordular da yapıyorlar? O zaman beyan etmediniz. Ya tamam da ben şimdi internetin başına geçip ben bilimle mi uğraşacağım, dinle mi uğraşacağım, her konuya tweet atmakla uğraşacağım. Ben bunların çoğunu takip de edemiyorum yani. Peki. Yanlış. Yani Öcalan'dan medet ummak yanlış. Mektubunu okumak yanlış. Çözüm süreci yanlıştı. Çözüm sürecinin aleyhine dünya kadar konuşmam var. Küllün yanlış yani. Peki Yunus Emre galiba bu son söylediklerinizle ilgili bir şey söyleyecek. Ardından Akarcan'ın, evet. Sayın Akarcan'ın yorumunu, sorusunu alayım. Sonra da araya gideceğiz. Size teşekkür edelim. Evet. Benim Yunus bir sorum var ama. Ha, sorun da var herhalde. Yani. Uzun dilerim. Bülent Bey'le var. Karşılıklı... Hani... Evet, hocam kısaca şey yapın, Sayın Akarcan'ı hiç konuşamadım bakın, burada. Bakın, Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca televizyonda televizyondaki ifadeyle ilgili söylemedim ben. Hayır. Bakın, seçimden bir ya da iki gün önce kendi sohbet toplantısında, bunun da video kaydı var internette, ne yazık ki benim söylediğim şeyleri ifade etmiş. Sayın İsmail Saymaz da bunu bilir. O da görmüştü o videoyu. Doğru tahmin ediyorum. Tabii tabii doğru. Bakın dini diyor o. Siyasete alet ediyor. Diyor. Yani ben diyor bunun mesuliyetini alarak söylüyorum. Ben bunun mesuliyetini alarak söylüyorum. Böyle yapmayın diyor. Bakın, ben saadetle ilgili söyledim bunu. Evet. İmamoğlu'yla ilgili söylemedim. Ama bu dini siyasete böyle alet etmem doğru mu? Söylüyor. Şöyle çünkü tam olarak söylüyor. Saadet, evet. Saadet benim cemaatlerim çok var. Beni dinleyenler çok vardı. Saadet Partisi ile ilgili biz bunu böleceğiz diye. Ben de dedim ki bölmek caiz değil. Burada bölmeyin dedim. Tamam bunu Saadet'e söyledim ama İmamoğlu'na rey vermek haramdır diye demedim. Ama Ahmet Bey şöyle din adamlarına böyle şöyle dediniz ama. Yani şimdi bakın ben bundan bizar oldum. Bizar oldum, evet. Beri oldum ve üzüldüm. Saadet'le ilgili de bir daha da bu gibi parti işlerine girmeyeceğime dair karar verdim. Tamam. Bazı konuşmalarımda güzel, bunu beyan ettim. Sayın Akarcalı. Memnun oldum. Sayın Akarcalı. Şimdi evet. Ben hani evet. Şehircilere hitaben yani ben kırmak düzenlemek için söylemiyorum. Bunu dedi, bu bunu anlaşıldı. Dedi şeklinde Sayın değil. Şimdi burada herhalde Sayın Ahmet Ünlü'yü yargılamak için bulunmuyor. Estağfurullah, kesinlikle. Hayır, hatta birçok konuya açıklık getiriyor yorumlarıyla. Tamam, ona geleceğim. Yani bulunmuyoruz. Bulunuyoruz demedim. Ha? Bulunmuyoruz dedim. Savcı da değiliz. Bu konularda soruşturma yapacak polis de değiliz. Şimdi İsmail kardeşimizin de söylediği gibi ben kendisine hiç görüşüm diye kadar karşı karşıya gelmedim, el sıkışmadım, şey etmedim. Yani tamamen bu akşam ilk defa bir görüşme durumu oluyor. İsmail kardeşimiz de dediği gibi bütün bunca bu tarikat, mezhep, şunlar bunlar içerisinde kamuoyuna çıkıp o medeni bir şekilde tartışmayı kabul eden, cesaret eden birisi. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken kendisinden mümkün olduğu kadar bilgi almak. Bu aldığımız bilgiler bizi hoşumuza gider, gitmez, ters düşer, o ayrı bir şey. Amaç mümkün olduğu kadar bilgiyi toplamak. Çünkü bu konuda kamuoyuna o cemaatten, o dünyadan, camiadan olmayanlara bilgi veren yok. Tamamen kapalı gruplar şey derler. Dolayısıyla ben bu açıdan yaklaşmak istiyorum. Kendisinin de dinlediğim kadarıyla çeşitli yayınlarda buna son derece açık birisi. Dolayısıyla onun kimi görüşü bize ters gelir, kimi görüşü ters gelmez, o ayrı bir şey. Kendisiyle sürekli konuşmakta ben yarar olacağına inanıyorum. Ve bu amaçla. Geçmişte şunu demiştiniz, bunu demiştiniz. Hepimizin o şekilde sorgulanma durumu var. Evet. Hani geçmişte şunu dedik, bunu yaptık, ettik. Yok, kendisi zaten ben artık bizarım, beriyim dedi. Doğru, tamam, doğru. Zaten bunu ben diyorum ki mesele gerek. İleriye bakmak, geleceğe bakmak. Evet. Hepimizin de istediği bu sorunların ortadan kalkması. Doğru, doğru. Hocanın da istediği o. Şimdi burada bu cemaatleri, tarikatları, ona üye olanları sorgulamaktan ziyade siyasi irade buna zaten göz yummasa ortada sorun olmayacak. Yani şimdi diyelim ki bir yasaklama geldi. O yasaklama veya denetleme, şeffaflaştırma ancak ve ancak bununla ilgili bir siyasi irade oluşursa olur. Benim peki de, bakalım siyasi iradenin göz yumma sebebi ne? Söylüyorum, başında da söyledim. Bunu şöyle yapalım mı? Bu tartışmayı bak, bir Sayın Ünlü'yle vedalaşmasına devam edeyim. Onu da kendiliğimden anlatacağım. Şimdi baktığım zaman ben hani siyaseti ondan sonra 1950'lerden bu yana bu sürekli olarak iktidarda kim olursa olsun bu konuya çok yumuşak yaklaşılmış, müsamalı yaklaşılmış ve din özgürlüğü adı altında yaklaşılmış. İkincisi de bir baskı kurmaya kalkarsam, bir denetlemeye kalkarsam dinsiz diye adlandırılacağım, nitelendireceğim korkusu yaşamış. Şimdi bak, sizi şundan böleceğim. Bu konuları zaten Sayın Ünlü vedalaştıktan sonra biz tartışmaya devam edeceğiz. Orada da sizle başlarım konuşmaya. Son bir soru soracağım. Son bir soruyu İsmail Saymaz sorsun. Sayın Ünlü'den yanıtını tabii alalım. Araya gidelim. Kendisine şimdi teşekkür ederim. Sayın Ünlü mutlaka takip etmiştir. Optimar araştırma grubu bir araştırma hazırladı. Hilmi Bey AK Parti'ye de uzak biri değildir. Sayın Ünlü, bu araştırmada vatandaşların %49'u tarikatlar kapatılsın cevabına evet diyor. Bunun içerisinde AK Parti de %45 civarında evet diyor. Yine aynı şekilde toplumun yaklaşık %68'i tarikatlar mutlaka denetlenmeli diyor. Sizce ne oldu da tarikatlar, toplumumuz, Türk toplumu tarikatlarla ilgili bu denli negatif bir algıya sahip oldu? Yani şimdi sizin de dün şeyinizde de rastladım o şeye. Evet. Burada zaten tarikatlar kapatılsın diye bir şey yanlış bir konu. Çünkü açık değil. Açık değil. Saçma bir şey konuşuluyor. Saçma bir şey soruluyor. İnsanlar boşuna meşgul ediliyor. Kanunen açık değil. Açık değil ki neyi kapatıyorsun? Açık olmayan bir şey kapatamaz. Kapatamaz. Dolayısıyla bu iş ancak dernekler, vakıflar vesaire şeyler adı altında yürütülüyor. Burada kapatılsın, tam kapatılsın. Nasıl kapatılıyormuş? Ben de merak ediyorum şimdi. Kapatılsın. Peki, nasıl kapatılacak? Yani şimdi denli... şimdi AK Parti'nin seçmeninin çoğu, yani çoğu derken yarısı dindar diye bir hüküm veremezsin ki, dindar mıdır? Aşırı dindar mıdır? Burada bir şey yok. Mesela dün Cemil Kılıç size dedi ki burada selefilik rolü de var dedi. Mesela selefilik rolü de var dedi. Bir de şey dedi, modern ilahiyatçıların rolü var dedi. Siz modern ilahiyatçılar yüzünden ne kadar insanın ateist, ne kadar insanın deist, ne kadar insanın selefi, efendim ne kadar insanın Şii, ne kadar insanın Caferi olduğunu biliyor musunuz? Dolayısıyla işler çok değişti. Son 10-20 sene benim izlediğim kadarıyla son 10-20 senede öyle büyük bir değişim oldu ki şu anda sizin tarikat diye bahsettiğiniz demin bir grup şu anda selefi oldu. Ama adı tarikat. Ama kafa olarak tarikatın kabul ettiği yüzüsü hürmetine, teberrüken, işte efendim vesile edinmek falan bunları şirk sayıyor. Dolayısıyla şu anda atiz itizine karışmış. Bu işi çok iyi bilen uzmanlar ancak oturup konuşabilir. Bunun dışındakiler de sizin şu anda tarikat dediğiniz tarikat değil. Cemaat ama cemaat topluluk demektir. Topluluk herkese cemaat denir. Her toplanana topluluk denir. Ama tarikat şeyi çığırından çıktı. Birçoğu tarikatlıktan çıktı. Birçoğu Şia'ya kaydı. Şia. Nurullah mesela. Nurullah şimdi Uşak'ı mıydı? Nurullah Şii'ydi. Haydarbaş Kadri miydi? Şii'ydi. Hangisi? Şimdi dolayısıyla tamam Şii'nin içinde bir tarikat olabilir. Ama Kadiri demek Sünni bir tarikattır. Ebu Bekir'e Ömer'e kafir oldu, bütün sahabe dinsiz oldu diye bir tarikat olabilir mi? Gidin Diyanet'e sorun bakayım. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de öyle bir durumlar var ki bunları uzun uzun oturup Bülent Akarcalı Sayın Bakanıma saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ederim. Diyor ki bundan diyor bilgi almak lazım. Ben bildiklerimden bilgi alınabilir. Ama beni beğenirsin, beğenmezsin, adam yana koyarsın, koymazsın. Hiç mühim değil. Ama ben 7 yaşımdan beri bu işin içinde bir fiil bulunmuş 45 senelik, 40 senelik kürsü hayatım var. Yüz binlerce insanla yüze yüz sohbet yapmış adamım. Yüz binler diyorum. Milyonlar toplarsan evet. Olur 40 senede. Ben bu kadar insanla görüşmüşüm. Siyasilerle de oturmuş bakmışım çok seneden. Dolayısıyla şu anda sizin konuştuğunuz tartışmaların birçok alt tabanı boş. Tarikat dediğiniz tarikat değil. O dediğiniz bu değil, bu dediğiniz o değil. Çünkü mesela geçen gün şeyi konuşuyorsunuz. Kadın ırz tecavüz tacizi konuşuyorsunuz. Yine bir programdaydı, siz var mıydınız bilmiyorum. Bir arkadaş dedi ki orada mesela felanca da şeyhti dedi. Yapmadığı işte kalmadı dedi. Her yolda vardı. Siz de onu korudunuz dedi. Kime dedi bunu? Kime dedi? Ulusalcı Kemalist bir akademisyene dedi. O da çıt çıkaramadı. Peki. Yani bu işin altında herkes kalır. Peki. Siyasilerden herkes bir tarafı tutmuş. Neticede istismar diz boyu, hakkı arayan çok az kalmış. Hakkı mı arıyoruz, batılı mı arıyoruz? Yani buradaki tespit budur diyorsunuz. Göre peki olamaz yani. Çok teşekkürler. Evet. Çok çok sağ olun bağlandınız. Hem açıklamanızı yaptınız, cevap hakkınızı kullandınız. Hem de konuklarımın sorularına yanıt verdiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Hürmetler efendim. Değerli izleyenler, hızla bir araya gidiyoruz. Aranın ardından bu başlıkla tartışmaya devam edeceğiz. Diğer başlıkları da geçeceğiz hemen onun ardından. Evet, Ahmet Mahmut Ünlü, namı diğer Cübbeli Ahmet, cevap hakkını kullanmak için yayına bağlandı. Fakat soruların da ardı arkası kesilmeyince geniş bir parantez açmış olduk. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Her türlü soruya da yanıt verdiği için, açıklığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Akarcalı konuşurken sözünü kestim. Dedim ki Sayın Ünlü yolcu ettikten sonra, vedalaştıktan sonra cümlenize devam etmenizi isteyeceğim. Sayın Mehmet Şahin de bu dönemde, bu periyotta hiç söz almamış oldu. Hiç olmazsa diğer konuklarımız sorularıyla katıldılar. Kendisine döneceğim. Biz bir değerlendirmemizi yapalım. Ve siz de hukuk olarak bir değerlendirmemizi yapacağız. Özellikle şu denetleme meselesi, aynen, mekanizmaları var mı, nasıldır diye. Fakat Sayın Akarcalı, nihayetinde siyasette diyorsunuz ya, ya biz yıllardır bununla, bu durumla karşı karşıyayız. Yani bu bir realite. Peki hani bu cemaatlerin, tarikatların hani devlette olup olmaması ve bunun güvenlikle ilgili boyutlarını bir kenara bırakırsak, siyasette böyle seçimlerin kaderini belirleyecek, yok işte oy deposu vesaire gibi siyasetlerin o anlamıyla buralarda onlarla iyi geçmek zorunda olduğu bir realite, böylesi bir şey var mı peki? Manevi baskı grubu şeklinde diyeyim. Yani siyasetin psikolojik olarak etkilendiği bir husus. Başka ülkelerde de böyledir. Yani bu tarikat meselesi yalnız Türkiye'de değil, Amerika'da ne kadar geniş olduğu da ortadadır. Çok çeşitli vesaire olarak. Hatta FBI kimi tarikatları yok etmek için katliam yapmıştır. Bende listesi var. Yüzlerce kişiyi çiftliklerde filan katletmiştir. Kimi tarikatlar üstüne gidildiği için çoluk çocuk 500 kişi zehirli şerbet içerek intihar etmiştir. Yani Amerika gibi nasıl diyeyim, ileride olduğunu, daha bir uygar ülke, aklı başında ülke olduğunu sandığımız yerlerde Scientology diye ta Kore'de, Güney Kore'de filan çıkmış bir tarikat. Bütün Hollywood ama işte o tarikatlarla bugün Türkiye için konuştuklarımız arasında tabii ciddi bir demek istediğim fark hepsinde var, her yerde siyaset üzerinde bir psikolojik baskı oluşturuyor. Şimdi Türkiye'ye gelince durum biraz da değişik. Türkiye'de yegane güç devlet. Yani Batı devlet yapılarına baktığımızda devlet orada yegane güç değil. Hatta 3. 4. derecede güç. Onun dışında sivil toplum kuruluşları, şirketler, şunlar bunlar vesaireler çok ciddi bir şekilde güç oluşturuyor. Bizde yegane güç devlet. Bugün Türkiye'de devletin karşısına direnecek herhangi bir yasal olarak da sivil toplum kuruluşu, şirket, holding bilmem ne vesairesi yok. Dolayısıyla bu oluşum da şu veya bu şekilde devletin içine girerek güç kazanma peşinde. Bir tarikat ne kadar devletin içinde bir yer alırsa, İlla ki bu bütün bakanlıklarda şu bulunduğu yerdeki mülki amirlikler nezdinde, bulunduğu yerdeki devlet temsilcilikleri nezdinde biraz güç kazanırsa hemen büyüyebiliyor. Çünkü ne için? Vatandaşımızın sorunlarını çözdüğü yer oluyor aynı zamanda. Yani meseleyi yalnız dini açıdan ele almak değil. Din orada vatandaşı, mümini kendine çekmek için kullandıkları bir araç oluyor. Bu tarikatların %90'ında hedef din değil. Daha dindar olunsun, daha ahlaki olunsun, daha namuslu olunsun, daha İslam'ın özüne inelim. Hazreti Ömer'in mumu kullanırken devletin mumu ayrı, benim şahsi mumum ayrı, adalete ayrı, onlara bakılmıyor, edilmiyor. Din orada şu veya bu şekilde istismar edilerekten bir yapı oluşturuluyor. O yapının gücü de devletin içinde güç elde ettiğini sayede ayakta durabiliyor. Ve o güçle birlikte maddi imkanlar elde ediyorsunuz. Yalnız bağışlardan değil, devletten elde ettiğiniz ihaleler, şunlar bunlar, daha değişik yan gelirler. Ve bir güçlü bir yapı çıkıyor ortaya. Şimdi fizikteki bir kanundur. Merkez kütle ne kadar güçlü olursa çekim gücü o kadar artar. Güçlendiği zaman da bu sefer duyan da ha bak bizim Ahmet oraya... Katılımlar artıyor. Evet yani en bakın basitinden söyleyeyim. Burada... Vatandaşı da hor görmemek lazım. Sıkıntı içinde. İşte çocuğu üniversiteyi kazanmış. Ah bir burs bulsak, biz bulsak. İşte bak bizim Ahmet Bey var. Şu tarikatta kuvvetli. Sen de git onun yanına. Senin çocuğuna burs bulsun deniyor. Anlatabiliyor muyum? Bu vereceğim, verilebilecek yüzlerce... Hayat boşluk tanımaz diyorsunuz. Artı fakir fukara. İşte biraz önce İsmail Bey'in söylediği gibi. O yurtlar, şunlar, bunlar vesaire. Bakın ben zamanında hatta siyaset öncesinde şunu söylemiştim. Hani Türkiye'de barajlar var. Ya bir tane, iki tane baraj eksik yapılsın. Ne olur üniversite yurt, öğrenciler için yurt yapılsın diyerekten. Esas oradan başladı. Yani FETÖ olayı da oradan başladı. Bu öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme safhasından hala da devam ediyor. Hala da devam ediyor. Yani bugün Türkiye 3-4 milyar doları sırf ilkokuldan itibaren gençlerin, çocukların, üniversitenin, öğretimin ihtiyaçları için harcamaya kalksa bu tarikatların gücü söner gider. Şimdi yasaklama konusuna gelince yasaklamayla bu iş olmuyor. Söylendiği gibi hemen yer altına giriyorlar. Daha da bir şey demiyorsun. Zaten yasaklamanın denetimin olması için önce bir siyasi irade gerekiyor. Önce onu oluşturmak gerekiyor. Ve bunun içinde kalkıp da hani bugünkü iktidarı eleştirmek işte geçmişte de şöyle değil. Bu bir genel yapı var. Şimdi dolayısıyla ben İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamasını o açıdan önemsiyorum. Yani kendisi ortaya bir iddia koyuyor. Tamam mı? Yoktur demesi varsa bunlar olmayacaktır, gidecektir, ayıklanacaktır anlamında ben yorumlamak istiyorum. Zaten müsaade edilemez diye bir şeyi var. Evet, müsaade edilene de ben müsaade etmem müsaade demek edilemez istiyorum. Ama müsaade etmemek adına da bu toprakların gerçekliklerini göz ardı edemeyiz diye de bir vurgusu var. Şimdi ben iki hukukçuya Ersan Şine ve Metehan Özkan'a döneceğim ama onlara dönmeden önce bu bölümde Mehmet Şahin hiç konuşmadı. Mehmet Şahin hala yayında mı ya? Evet yani o büyük bir sabırla ve sükunetle bütün süreci izledi. Sayın Ünye soru sorarak da dahil olmadığı için mutlaka ki onun söyleyecekleri birikmiştir. Ben ona bir dönmek istiyorum. Çünkü herkesin söz hakkı ve süre hakkı da bana emanet olduğu için o emaneti doğru kullanmam ve yönetmem gerekir. Sayın Şahin, burada... Meselenin de bir boyutu var. Sizin söyleyecekleriniz vardır ama ben bir soruyla döneyim size. O da şu. Mesela kimisi diyor ki ya işte, liyakat mı tarikat mı diye konuşuyorlar. Yani eğer bir yapı tabii devletin içerisinde belli bir alanı tutmaya başlamışsa liyakat geri plana düşüyor. O yapının içerisinden olmak önemli hale geliyor. Liyakat sahibi olmasa bile o giriyor. Ama başka bir görüşle diyor ki peki bir insan o işin ustasıysa hani ona o layıksa böylesi bir cemaatin, tarikatın üyesi veya böyle bir bağlaşıklığı var diye liyakat sahibi olmasına rağmen olmasın mı bu görevde diyor. Yani bunları uzlaştırmak o kadar kolay değil. Doğru yöntem ne? Yani ne o haksızlığa uğrayacak ne böyle bir güvenlik ve diğer sorunlar yaşanacak. Bunun dengesini sağlayacak mekanizma, düzenleme ne? Şimdi aslında 2 saat tartıştık. 1 saat ben dinlendim. Bundan da muzdarip değilim. Gayet mutluyum. Dinledim sadece ne olup ne bittiğini. Fakat sadece bugünkü tartışmaya bakarak değil, Türkiye'deki uzun süredir yapılan tartışmaya baktığımda her şeyin birbirine karıştırıldığını görüyorum. Tartışanlar bizler olarak da söylüyorum. Yani bu konuda yazan çizen kim varsa, mesela tarikat nedir, cemaat nedir, selefilik nedir, tekke nedir, cemaat nedir, cemevi nedir, dekke nedir, tekke nedir, vakıf nedir, dernek nedir? Bunların hepsini bir çuvala koyuyoruz. Veya işte Yunus Emre kimdir, Hacı Bektaş kimdir, Nakşibendi kimdir, Abdülkadir Geylani kimdir, Ahi Evran kimdir, Tapduk Emre kimdir? Nereye koyuyoruz bunları? Ya bunların hepsini iç içe koyup bir tane yoldan çıkmış, işte bunun örneklerini gördük geçen aylarda biliyorsunuz. Kendisini bir şeyin lideriymiş gibi gösteren bir sapık üzerinden bunları, bu kavramların hepsini masaya yatırıyoruz. Bunların hepsini bir şey üzerinden tartışıyoruz. Bu doğru değil. Bu Türkiye'yi anlamamaktır. Anadolu coğrafyasını anlamamaktır. Şimdi tarikat diyorsunuz, tekke diyorsunuz, cemaat diyorsunuz, cemevi diyorsunuz. Ama biraz önceki saydığım isimleri koyduğunuz zaman hiçbirimizin kalkıp sayayım tekrar. Yani Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Nakşibendi, işte Ahi Evran, Geylani, Tapduk Emre, bir şey diyebiliyor musunuz? Veya diyebiliyor muyuz? Bunlar sorulduğu zaman şu yorumu da yaparsınız. Türkiye'deki özellikle bunun üzerine derinlemesine çalışanlara baktığınızda belli noktalarda bunları bunu şeye kadar da götürebilirsiniz. Orta Asya'ya kadar da götürebilirsiniz. Yani şimdi bunları çıkıp sadece birkaç kavram ve birkaç kirli yapı üzerinden Anadolu'nun mayasıyla da oynamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Nedir bu? Bu şudur. Özellikle Cübbeli Ahmet Hoca'nın hani abartılı olarak da olsa geçen gündeme getirdiği meselenin önemli olduğunu düşünüyorum. Selefilik meselesinin tartışılmasının Türkiye'de gündemde olduğunu düşünüyorum. Çünkü selefilik tartışması Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme getirmesiyle birlikte selefilik konuşulması gerekiyor. Bunun üzerine gidilirken tekrar dönüldü. Tekrar cemaat, tarikat yapı filan. O gereksiz. Gereksiz dediğim şu. Orada fikrimi net bir şekilde söyleyeceğim. Yine birbirine katarak bir tartışma Türkiye'de devam etti. Niye bunun değerli olduğunu söylüyorum? Çünkü selefilik kurulduğu andan itibaren. Mehmet Hocam yoktan başlamadı o tartışma. Götürebilirsiniz. Bir dakika üstad bitireyim. Bir saat beklemenin bir şey olsun. Bir artısı olsun diyorum. Veya bunu 1840'lara 1740'lara 40 yani 18. yüzyıldaki Vahabilik sürecini de görebilirsiniz. Soğuk Savaş bittikten sonraki Soğuk Savaş'ın bitiminde Balkanlar, Kafkaslar'daki Selefiliğin ortaya çıkılması, yayılma sürecinde de görebilirsiniz. Veya Irak'ın işgaliyle birlikte buradaki devlet düzeninin yıkılması veya bu birlikte de olabiliyor. Ve Suriye'de, yani dikkat ederseniz Irak'la Suriye eskiden buralarda Selefi yapıların olmadığını görürsünüz veya güçlü olmadığını, çok zayıf olduğunu görürsünüz. Çatışma ortamları ve toplumsal bünyenin bozulması, siyasal anlamda bozulma, devlet yapısının çökmesi bu Selefi yapılara imkan veriyor. Ve taraftar bulmasını sağlıyor. Bu da bir Türkiye'nin yanı başında olan bir şey. O açıdan Selefilik tartışmasının gündeme getirilmesi veya gelmesi, bu konuda önlem alınması benim açımdan da değerlidir. Diğer konu cemaatler, topluluklar, vakıflar neyse, hangi yapı olursa olsun, net görüşümü söylüyorum, hangi yapı, hangi cemaat, hangi oluşum olursa olsun demokratik ülkede şu şekilde olması lazım. Hiyerarşik yapısının net kimlerden oluştuğu ve ekonomik kaynağının nereden geldiği. Bir yapının ekonomik kaynağının nereden geldiği netleş, şeffaf olur ise ve hiyerarşik yapısı da şeffaf olur ise onun denetimi, kontrolü veya yoldan sapması zor olur veya imkansızlaşır. Yoksa kod adıyla hareket ediyorsa, biz bunu gördük 15 Temmuz'da biliyorsunuz kanlı bir şekilde. Kod adı, öğrenciye kod adı, ne bileyim ticarettekine kod adı, devlet kurumunda çalışana kod adı. Niye kod adı kullanıyorsunuz? Pis iş yapmak için kod adı kullanabilir örgüt. Pis iş yapmak istiyorsa bunu FETÖ'de gördük, bunu PKK'da ve diğer örgütlerde görüyoruz. Onun için hiyerarşik yapısı ve ekonomik kaynağı hangi grup, hangi cemaat, hangi yapı olursa olsun demokratik ülkelerde, demokratik toplumlarda bu şekilde olması lazım. Bir ekleme daha yapayım, bunun yanında. Bir, yabancı vakıfların da kaynağının ne olduğu bilinmesi lazım. Yabancı vakıflar da var bu ülkede faaliyet yürüten. Yani vakıf adında, dernek adı altında en çok faaliyet gösterdikleri yer bakıyorsunuz Batman'dır, Diyarbakır'dır, belli noktalardır. Veya büyük şehirlerin belli mahallelerinde faaliyet yürüttüğünü görüyorsunuz. Hem Türkiye içindekiler hem de yabancı Türkiye'de bulunan vakıfların, derneklerin de özellikle bu Suriye'deki devlet yapısının çökmesi, terör örgütlerinin daha etkin olmaya başlamasıyla birlikte çoğunun Kilis'te, Antep'te, Mardin'de, işte ne bileyim o sınır illerinde yoğun bir şekilde faaliyetleri var mı yok mu onlara da bakmak lazım diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Ersan Şen, nihayetinde bu topraklarda, sadece Anadolu topraklarını kastetmiyorum, daha geniş bir coğrafyada yüzlerce yıllık, hatta binlerce yıllık geleneksel bir tarihsel gerçeklik içerisinden süzülmüş gelmiş bu yapılar var. Ama siz de bir yandan diyorsunuz ki bunların denetlenmesi lazım. Mesela Sayın Şahin de dedi ki bir şeffaflık olması lazım. Peki bunların o şeffaflığını sağlayacak mekanizma ne? Çünkü Ahmet Mahmut Ünlü'yle, Cübbeli Ahmet'le konuşurken ayrıştığınız noktalardan bir tanesi de şuydu. Dedi ki Cübbeli Ahmet, ya bunlar zaten yasa olarak yok ki kapatılsın, yasaklansın. Yasa olarak yok. Yasallaşması gibi bir süreç söz konusu olabilir mi? Olursa hangi düzlemde yasallaşır? Bu hukukta mümkün mü? Bir de tabii ki bu yapılar böyle bir yasallaşma ve böyle bir yönetim altına girmeyi nasıl kabul eder? Yani çok çetrefilli bir konu, zor bir konu. Şimdi zor, tabii bir o kadar da uzun bir konu, toparlamaya çalışacağım. Çok kanuncu konuşmayacağım ama birkaç maddeden bizi bağlayan birkaç maddeden bahsetmek durumundayım. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin laik demokratik bir hukuk devleti, sosyal devlet olduğunu söylüyor. Bunu söyleyen anayasa, evet böyle bir hani derler ya, nasıl bir kural böyle, insanüstü mü? Değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün herkesi A'dan Z'ye bağlayan normlar hiyerarşisinin tepesinde. Hepimizi. Çünkü burası bir hukuk devleti. Düzen için düzen değil, hak ve hürriyetler için düzen adına bu kurallar var. Hepimizi bağlıyor. Şimdi geçiyorsunuz anayasanın 24. maddesinin son fıkrasına. Din ve vicdan hürriyetiyle ilgili tanımlamayı yaptıktan sonra din ve vicdan hürriyetinin kullanılması konusundaki sınırları da ortaya koymuş. Demiş ki bunu kötüye kullanamazsınız. Biraz önce söylenen meseleydi. Yani din ve vicdan hürriyetine göre Yunus Emre Hoca söyledi. Yaşamak başka. Bir de bunu istismar etmek, bununla birilerini tahakküm altına almak ve devletin düzenine kastetmek veya devletin düzenine kastetmediğinizi göstermeye çalışsanız da arka planda bu faaliyetleri devam ettirmek. Bunu niye söylüyorum? Aynı anayasanın 42. maddesinin 3. fıkrasını bakın nasıl bağdaştıracağız, oraya bakmak lazım. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Bunu kim söylüyor? Anayasaya sadakat borcunun ortadan kaldırılamayacağını söylüyor. Eğitim ve öğretim hürriyetiyle anayasa söylüyor. Anayasanın 11. maddesine göre kutsamıyorum ama bizim tepe normlarımız. Şimdi hemen bir noktaya geleceğim. Sayın Bakanım söyledi. Bence siyasetçilerin beklentisi oysa, baskı grubu olmaları itibariyle, örgütlenmeleri itibariyle bireysel bunlara karşı koyabilmek mümkün olmadığından bunu bir kenara koyarak söylüyorum ama siyasetçiler şu aldanmanın içinde olmasın. Seçimlerde özgür ağırlıkları yok bunların. Yani biz doğru, Fethullahçı yapılanmada da gördük. %1, %0.5 her neyse etkiyle ortaya çıktılar ama seçim sonuçlarını değiştiremediler. Yani siyasetçinin oy kaygısı varsa kardeşim bunu bir kenara koyacaksın. Buradaki mesele başka. Şimdi ama oy bu yapılar demedim ben. Size yanıt olarak ben soru sormuştum, evet, ya. Bu yapılar sayınlarım, bu yapılar ekseriyetle dernek vakıf biçiminde zaten o yapıları barındırıyorlar. Yani dernek ve vakıflaşıyorlar. Ve bununla siyasi otoritenin teşviklerinden, mali yardımlarından destek alıyorlar. Evet. Avantaj elde ediyorlar. Doğru. Büyüyorlar. Anaokulları, özel okullar kuruyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın dernek denetçileri var. Sibyan Mektebi, Sibyan Mektebi. Bak, dernek denetçileri var. İdari denetim yapıyorlar ama maksimize edilmiş değil denetimleri. Yani sınırlı bu denetimleri yapabiliyorlar. Yani bu biraz önce okuduğum o 24 i̇çerik ve 42. maddelere uygun. İçerik denetiği yok. Ha, 24 ve 42. maddeler. Yani bir tutarsızlık var. Tutarsızlık şu. Diyorsun ki burası bir hukuk devleti, laik yapısını ortaya koymuş. Efendim işte Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden, Cumhuriyet'in niteliklerinden bahsediyorsun. Ve bunu koruyup kollamak için o anayasa çerçevesinde birilerini yetkilendiriyorsun. O yetkiler şekli, öze esasa dönük. Gerçekten anayasanın 24 ve 42. maddelerini ve 2. maddesini koruyucu etkin bir şekilde sağlanamıyor. Bunu arttırmak lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Laik demokratik anayasaya uygunlukta dünya görüşlerinde farklılık var. Bak, ana sorun bu benim gördüğüm. Yani siz dışarıdan belki öyle görünmese de içerideki faaliyetleri, o yönlendirmeleri, eğitmeleri, öğretmeleri biraz önce söylediğim o anayasanın 42. maddesi üzerine kurulu değil. Kurulu olmadığında ve bunu denetleyemediğinizde, yaptırım tatbik edemediğinizde ortaya çıkan sonuç şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasıyla kurulu düzenine karşı insanların yetiştiği müesseseler haline geliyorlar. Şimdi bunu sırf siz biraz önce hep herkesin bir böyle öcü gibi bakıp da ama cevap veremediği bana nokta, Sayın Ahmet Mahmut Dün'le ona cevap ver. Ya hoca doğru söylüyor dedi. Evet, bizim inkılap kanunumuz var. 677 sayılı kanun orada dururken kimse bana burada tarikat vardır dedi demez dedi. Onun için dedi, neyin kapanmasından bahsediyorsunuz? Bunun açılabilme kabiliyeti yok dedi. Sen önce anayasayı, o hükmü değiştireceksin. Ondan sonra bir hukuk devletinde biz bunu konuşacağız. Doğru söylüyor yok, adam dedi. Yok ki zaten. Ya yok dedi. Şimdi biz neyi konuşacağız? Bir akıl tutulmaz. Yok yani bir taraftan peki? Kural hocam, koyuyorsun. Yok mu peki? Efendim? Yok mu peki? Ama bunun gereğini icra etmeyen devleti yönetenler sorumlu. Şimdi biraz önce Sayın Bakan dedi ki, Sayın Bakan dedi ki ya İçişleri Bakanı'nın açıklamasını tersten okuyun dedi. Dediği şu, biz bunları barındırmayız. Barınanlar, barındırılmaya çalışanlar varsa bize ihbar edin. Gereğini yapalım. İspat edin, ortaya koyun. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. 1999 yılında okumadıysanız lütfen okuyun. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Fethullahçı yapılanmayla ilgili düzenlenen raporu görseniz, ya bugünü anlatıyor ya. 15 Temmuz'u anlatıyor. 17-25 Aralık'ı anlatıyor. Aforoz edildi hepsi. O telekulak meselesinden dolayı. Daha sonra Hablemitoğlu yazdı rahmetli. Başkaları yazdı. Üzerine gitti. Şahıs çıkıp bu ülkenin bir televizyonunda o çıkan bant kaydıyla dedi ki devletin dedi kılcal damarlarına, hücrelerine sızacaksınız. Ya nasıl? Ben niye demiyorum bunu? Şimdi ben niye demiyorum bunu? Niye bir cemaat şimdi terör örgütü oldu? Ama ben size bir şey söyleyeyim. Yani hani oturup bunun eğriye oturup doğruyu konuşmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yapıya 26 Mayıs 2016 tarihine kadar terör örgütü diyemedi. İlk resmi ilanını da 20 Temmuz 2016 tarihinde darbeden 5 gün sonra yapabildi. Ve ondan sonra biz döndük vatandaşa dedik ki kardeşim, kusura bakma, sen silahlı terör örgütüne 17-25 Aralık 2013 tarihinde yardım ettin. Ya devletin bu yapıya terör örgütü diyebildiği ilk zaman silsilesi, bakın Milli Güvenlik Kurulu kayıtlarına internette nasıl açık. Nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Efendim? Yani? Onun nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Hangisinin? Terör örgütü demesinin nasıl mümkün olduğunu. Şöyle oldu benim bildiğim kadarıyla. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bir değil rapor hazırlandı. Bir de bir mahkemeden. Zannediyorum. Bir mahkeme dediğim İlhan Cihaner davası. Aynen öyle. Oradan. Yani Fethullah Gülen'i soyuşturduğu için Ergenekon'dan tutuklanan İlhan Cihaner'le ilgili onu tutuklayan hakimler açılan FETÖ davası bittiği için demek mümkün olur. Ben şimdi şunu... Fıkra gibi ya. Şunları, İnanılır tamam, gibi değil yani. Şunları ifade etmek istiyorum hakikaten. Şimdi dışarıdan öyle görünüyorlar, içeriden öyle değiller. Din ve vicdan hürriyeti tamam ama din ve vicdan hürriyetini kullanmak benim başkalarının hak ve hürriyetleriyle sınırlı. Yani sen din ve vicdan hürriyetimi kullanıyorum edasıyla ortaya çıkıp da benim bağlı olduğum anayasa, onunla korunan, kollanan bu ülkenin yönetim sistemini, cumhuriyetin niteliklerini değiştirmeye çalışırsan kardeşim, ben bunun karşısında dur demek zorundayım. Ama Türkiye Cumhuriyeti musibet olan FETÖ'den dersini almış mıdır? Hayır. Klasik yapılan hareket şu. Hep öyle. Bir mahalle var, o mahalle şunu görmüyor. Öbür mahallede onu görmüyor. Hayır ya, bu değil. Bu terörist. Bunun dinle alakası yok. Eğitim öğrenim. Aa, olur mu öyle şey? Ama kardeşim öyle var mı? Bununla el ele kol kola hareket ediyor herkes. Bir noktaya geliyorsun, birilerini terk ediyorsun, vatandaşa diyorsun ki senin aldanma lüksün yok. E tamam, sen git cezalandırıl, gözaltına al, mal varlığını kaybet, tutuklan, cezalandırıl, bunun bedelini öde. Ama bundan ders çıkarmak öyle olmaz. Ben hala iddia ediyorum, bu tür yapıların önüne geçilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Ceza Kanunu'nda, terörle mücadele kanunu'nda, başka mevzuatta bugüne kadar ne yaptı? Bu tür yapıların tekrar ortaya çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla. Hiçbir şey yapmadı. Hala Türkiye Cumhuriyeti'nde İsmail kardeşim de bilir, hepimiz biliriz. Ya darbeleri araştırma, darbeyi araştırma neyse işte, o komisyonun ortaya koyduğu rapor genel kurulda okunup ağzı yüzü düzgün Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda tartışılamadı ya. Hala yok. Böyle bir badire atlatılıyor. Ve bu ülkenin temsilcilerinin, ki Gazi Meclis olarak adlandırıldı, burası bombalandı, orada toplanıldı, herkes oraya koştu, sahip çıkıldı. Bu meclis çatısı altında, ya biz bu hale nasıl düştük? Birbirimizi suçlamadan, sen ben kavgasına girmeden, klasik AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17-25 Aralık milat alıp da önce sen suçluydun, sonra da sen suçlusun tartışmasına girmeden, bu polemiğe girmeden, ya bir daha biz böyle akıllarını kiraya vermiş. Bakın şuraya not aldım, okuyayım. Bir arkadaş gönderdi. Fethullah Gülen kimdir? İş insanı için kimdir? General için kimdir? Polis için kimdir? Fethullah kim? Gülen'in üst kimliği nedir? Hükümlerini ne vasıfla veriyor? Karşılığında şu, Mehdi. Mehdi, bu garip bir kavram. Bak bir polis amiri müdürü yazmış. Bu internette de açık kaynağı da yansıdı. Kardeşim kimler tehlikelidir? En önemlilerden, ölçütlerden birisi bu tür yapılardan Mehdi'lik, Mesih'lik iddialarıyla ortaya çıkanlar. Ama bunlar ölümlü, hiçbir alameti de yok. Bak ne zamana kadar Fethullah Gülen ayakta kalabildi? Akılda kalan neydi biliyor musun? Cumhurbaşkanı haşhaşi diyene kadar. Ondan sonra yıkıldı. Dedi ki bunlar haşhaşi, bu haşhaşi dedi. İnsanlar o zaman biraz gözünü açabildi. Ama hala peşinden koşan var mı? Var. Bak kaldıramıyorsun, uluslararası öyle bir yapı ki biz herkese kızıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne kızıyoruz, İngiltere'ye kızıyoruz. Ya biz kendimize bir kızalım. Devlet boş alan bırakır mı bakanım? Devlet alan bırakır mı ya? Ben size şöyle söyleyeyim ya. Çıkın bakın o Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün raporu hangi bakanın önüne gidip de o da onu sümen alta ettiyse sorumlusu o. Bunu gereği niye yapmamış? Yapamamış. Bakın sorsanız şunu diyecek biraz önce Sayın Bakanım. Ya tek başına ne yapabilir ki? Hakikaten bir örgütlü yapıya karşı, bu tip yapılara karşı tek başınıza başbakan da olsanız, cumhurbaşkanı da olsanız bir şey yapamıyorsunuz. Bu tür yapılara karşı sizin oturup bu ülkenin nasıl her yerde anayasasını koruma yerleri vardır. Bu ülkenin cumhuriyet savcıları, bu ülkenin sistemi, her şeyi. Ama bir hukuk devletinde bunun kanuni altyapısındaki eksik olan hususları da gidermek suretiyle sizin bunları tamamlamanız lazım. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Bizim oturup şöyle bakmamamız lazım. Efendim bu dini kirletiyor. Ya tamam, bunun üzerinden tartışmak demek, dine saldırmak demek asla değil. Böyle bir şey yok. Ne olursa olsun bu devlete, millete kasteden ister sağdan olsun, soldan olsun, dinden olsun, tarikattan olsun, şuradan buradan olsun. Ben diyorum ki biraz önce, din ve vicdan hürriyetini yaşamak başka, din ve vicdan hürriyetini kendine vasıta kılmak suretiyle eğitim öğrenim adı altında bana, sistemime saldırmak başka. Şimdi aklını yitirmek lazım. Almanya'ya git, Brezilya'ya git, İngiltere'ye git. Hangi ülke bağlı olduğu yönetim sistemini ifade hürriyetiymiş, din vicdan hürriyetiymiş, eğitim öğrenim hakkıymış, onlara serbest bırakıp ülkeyi, örnek veriyorum, 15 Temmuz'un kıyısına getirecek hali bekler, bekleyebilir misin? Ama ben ne diyorum size? Bakın terörle mücadele kanunda, Türk Ceza Kanunu'nda bu tür yapılar tehdit aşamasını geçecek, cebir ve şiddete elverişli vasıtalarla, silahlarla sarılacak. Sen ancak o zaman müdahale edebiliyorsun ya. Onun dışında diyor ki kardeşim ne olacak diyor. Bunun anayasayla kurulu düzeni tehdit etmesi çok önemli değil. Ben Metin Özkan'a hızla bir söz vereyim. Hemen Yunus Emre'ye geçeyim. Çünkü yine dediğim gibi süreleri kontrol ederek vermeye çalışıyorum. Hemen Metin Özkan'la görüşelim. Yunus Emre'den ardından zaten diğer konukları bağlayacağız. Az önce ifade ettim. Bu husus çok böyle kısa zamanda konuşup anlaşılacak, halledecek bir mesele değil. Toplumsal bir mesele, toplumsal altyapısı olan bir mesele. kültürümüzde var olan bir mesele. Dolayısıyla mevcut hukuk düzenimiz bunu düzenlememiş, yok saymış diyerek toplumsal gerçekliği de yok saymamak lazım. Düzensiz din eğitimi ve toplumsal yozlaşma bugünkü sosyal medyanın haber almanın hızlılığı dolayısıyla işte her iki konuşmacımız ifade etti. Bu tarikat ve cemaatleri veya başka sivil toplum kuruluşlarındaki olumsuzlukların bir yandan böyle hızlıca basına düşmesi, haberdar edilmemiz sebebiyle bunlar da hemen bütün cemaatlerin, tarikatların kötü olduğu anlamına gelmez. Bu hususta dikkat çekmek lazım. Ancak şu bir gerçek, gelinen aşamada Ersan Hocam ve diğer konukların da ifade ettiği hususlara dikkat çekmek gerekirse tarikat ve cemaatlerin dini amacının dışında özellikle bu FETÖ darbesinden sonra gördük ki bunun iktisadi, işte siyasi, güvenlik, hatta küresel bağlantıları da var. Bu ve buna benzer yapıların. Hukuk düzenimiz bununla ilgili bir düzenleme yapmamış. Zannediyorum İçişleri Bakanımız da bugünkü cemaat ve tarikatların örgütlenmesinin vakıflar adı altında düzenlendiği için bunları bir suç işlemediği müddetçe bunların tespitini mümkün olmaması sebebiyle de hem bulunduğu makam, sorumluluk makamı hem de İçişleri Bakanı olması vesilesiyle böyle bir açıklama yapması doğal. Böyle bir tespitin de ben olduğunu somut bir şekilde düşünmüyorum. Yani çünkü bir insanın hangi cemaatten, tarikattan olduğu veya hangi yapıya mensup olduğu düşüncesini kendisi açıklamadığı müddetçe bizim bilmemiz mümkün değil. Ancak tartışmanın bu bölümünü, bu tarafını, yani devletle ilgili tarafını çözecek tek şey liyakattır. Yani bu toplumda herkes bu konuda zaten uzlaşı halinde. Kim vasıflıysa, kim yetenekli, aynen, kim hak ediyor. Kim ne düşünüyor, hangi cemaate mensup, bizi ilgilendirmez. Bir liyakatlı bakmadan, bir şekilde, evet, kamu görevini üstlendikten sonra bizim bu konuda bir tartışmamız... Liyakat çok anahtar bir kelime. Evet, doğru, evet. Diğer taraftan sadece cemaatlerle ilgili tartışma yaparken düzensiz din eğitimi, toplumsal bozulmaya özellikle dikkat çekmiş. Çünkü şuraya ben not almıştım gelmeden önce. Sadece dini cemaatler değil, bugün toplumsal bozulma olarak nitelendireceğimiz pek çok böyle örnek yazmıştım. Bunlardan birkaç tanesini mesela okumak istiyorum. Adam vergiyi kaçırıyor ama cuma namazını kaçırmayan pek çok iş adamı görüyoruz. İşte torpille işe girerler ama 5 vakit namaz kılmaktan geri durmazlar. İşte dolmuşa 3 kişi biner, 2 kişi parası verirler. Faiz haram der, kredi çeker. İşte erzak dağıtma işini şova dönüştürür. Gıda maddeleriyle oynarlar. Hayvanlara kötü davranırlar. Devletin malını çarçur ederler. Trafikte yerlere ara sıra yol vermezler. Komşuluk hakkını bilmezler. Çevreyi kirletirler. Ormanı yakarlar. Sigortası işçi çalıştırırlar. Toplumsal bozulma dedi diye nitelendirdim, somutlaştırdım. Bu örnekten şunu çıkarıyorum ki insan bu şekilde bozulduktan sonra bunların Atatürkçü olması, cemaatçi olması, CHP'li olması, başka bir siyasi partiye mensup olması, Müslüman olması, Hristiyan olmasının bir önemi yok ki. Yani biz bu toplumsal bozulmayı önleyecek dejenere olmuş şeyleri toparlamamız lazım. Bu da işte artık Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde bir çalışma yapması lazım. Bu cemaatlerle ilgili 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir çalışması var. Denesin bunu somut olarak da İçişleri Bakanlığı'na sunmuş olabilir. Öyle basından gördüğüm kadarıyla. Çünkü diyor ki Mahmut Ünlü Hoca'nın da ifade ettiği gibi bu tip yapılardan biz de rahatsızız. Ancak bunlar vakıflar halinde örgütleniyorlar. Dolayısıyla bunun en etkili yollarından bir tanesi de mali denetim. Mali denetim yapıldığı zaman... Bir şey söyleyebilir miyim sevgili Mete? Mesela bu Fatih Nurullah'ın vakfı vardı Beyoğlu'nda. Adı Gülzari Mualla. O vakfın başkanı kendisi. Vakfın binası içerisinde Dersaadet Anonim Şirket diye bir şirket kurmuş. O şirketin başında oğlu var. Bina Fatih Nurullah'a ait, şirketin iki apartmanı oğluna ait. Benim haberimden sonra Beyoğlu Belediyesi gitti ve bina içindeki şirketin ruhsatsız olduğunu tespit edip binayı mühürledi. Çünkü bugüne kadar hiç gitmemiştir. İşte şöyle, yani ben şunu... Ama sadece mali denetimden çıkmayın. Bence biraz önce söylediğim hakikaten göz ardı. Din ve vicdan hürriyeti, tamam. Eğitim öğrenim ama geldiklerinde o dışarıya gösterdiklerini veya bambaşka şeyi dayatıyorlar ya. Onu yapmayacağız. Zaten sorun bu. Kendilerine bağlı. Ama İstedikleri gibi hareket hocam, eden gelinen, uyular oluşturmaya gelinen, çalışıyor. Gelinen aşama, devlet buna izin vermez. Tabii gelinen aşamada bu FETÖ belası ve son, biraz önce ben onun için maksatlı sordum. Evet evet. Son bir yıldır yapılan bu tartışmalar aslında ortak iyiye, ortak faydaya hizmet ediyor. Yani biz yoksa kimseye kalkıp da burada devlete, millete zarar vermek için eleştirecek şeyimiz yok ama işte sizin kitaplar, dikkat çektiğiniz hususlar, böyle kötü örneklerin kamuoyuna yansıması, millette bir bilinç, devlette ve toplumda bir aynen, devlette de bir refleks geliştiriyor ama şu FETÖ'den sonraki bir boşluğu da bunlar doldurmuş olabilir, o da bir gerçeklik olarak duruyor ama İçişleri Bakanı'nın da ve diğer kamu kurumlarının giderek bu liyakat konusuna ehemmiyet vermeleri ve bizim daha doğrusu kamuoyunun bu konuşmaları sayesinde tabii PKK diğer örgütler falan onlarla da ilgili de pek çok konuşma yani konuşulması gereken hususlar var ama işte Sağlık Bakanlığı'na şu cemaat diyoruz evet, ama işte Tabipler Odası Başkan, Tabipler Odası'ndaki bu PKK'lı severlerin ayrı konuşulması lazım. İşte az önce belediyelerle ilgili konuşuldu. Yani Türkiye'de bu konuşmalar aslında güzel gelişmelerin habercisi. Siz Ahmet Mahmut'un orada bir şey söyledi, orayı kaçırdınız. Bu saatten sonra buna izin verileceğini düşünmüyorum dedi. Yani devletin algısı açık. Evet. Bu gelişme algısı tabii. Açık da yasal zeminde ne yapıyor? Artık toplumda da bir fetret yok. Var var. Ya İnançların bu sömürülmesine karşı toplumda fetret bir şey. Şöyle, var. Zaman daraldı. İstanbul Stüdyo'da olmanın tabii avantajları var. Ama söylediğinde çok isabetli bir şey var. Ben onu algılıyorum. Toparlayıcı bir konuşma oldu. Sadece, evet, hayır, evet, şunu ifade etmek istiyorum. O din ve vicdan hürriyeti adı altında. Çünkü FETÖ'nün yaptığı en önemli husus yurtlardan ve okullardan başladı. Çocuklardan ve gençlerden. Buna devlet müdahale edecek ama bunun bu alan boş bırakılamaz. Ya, hocam, o liyakati sağlamak istiyorsan buradan hareket edin. İki hafta içinde Ersan Bey, 30 operasyon var anlıyor. Bir tane baraj eksik yapılsın. Durup dururken gidip aynen çünkü çocuklar yapmaz. Sen de yurt bulamıyorlar. Yani bir şey yaşım var. Çıkıyor ortaya. 1963'te Ankara'da. Sosyal devlette bir çözümdür aslında burada. Yani Ersan Bey, keşke örnek vereyim. 1963'te Ankara'da ODTÜ'yü kazandım, şey ettim. Yani yurt diye kaldığımız yer mezbelelikti. Mezbelelikti. Hatta öyle ki kimi öğrencilerin yemek yiyecek parası yoktu, alabilecek artıklar topluyorlardı. Mesela geliyor İstanbul'a yer bulamıyor kalacak. 64. Evet. Ta peki, o zamanlardan başladı. Yunus evet, Emre. Yunus evet. Emre evet. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim, Sayın Bakanımızın, Sayın Akarcalı'nın açıklaması çok hoş, gerçekten teşekkür ederim ben de kendisine. Yani bu önemli bir önümüzde pencere açıyor. Yani devlet bir eksik baraj yapıp bu meseleyi halledebilirdi diye ifade etti. Şimdi gerçekten bakın, Türkiye'nin bu sorununun altını çizmek lazım. Bu çözülebilir bir sorunken çözülmesi tercih edilmemiştir. Türkiye 2040'ların sonuna kadar aşağı yukarı nüfus artış hızı devam edecek bir ülke. Genç nüfusumuz artacak, üniversitelerde okuyan gençlerimizin sayısı artacak. Sosyal devlet anlayışıyla bu gençlerin barınma sorunu çözülmesi gündemde olsaydı emin olun bugüne kadar çözülürdü. Ki AK Parti yılları önemli ölçüde Türkiye'de inşaat sektörünün patlama yaptığı, inşaat teknolojisinde çok kapsamlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemdi. Yani birçok mesele çözülürken öğrencilerin barınma sorununun çözülmemesinin arkasında bir mantık vardır. Eren Bey, bunu görmek lazım. O mantıkta gençleri bu oluşumların kucağına atmaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani bakın, işte bu tehlikeli Sayın işte. Bakanım, o zaman ne yapacaksın yani? Bunu devlet eliyle mi yapıyorlar? Yunus Emre Bey. Yani şimdi bu netice itibariyle sevgili hocam, bakın biz bu meseleler üzerine mecliste defalarca araştırma önergeleri verdik. Bütçe tartışmalarında bunlar gündeme geldi. Yatırım planlarına bundan alınmasının gerektiği gündeme getirildi. Yani bu kadar hızlı şekilde genç nüfusu artan, yeni üniversiteler açan, Anadolu'nun hemen her şehrinde, her kasabasında üniversiteler açan bir ülke olarak bu çocukların barınma sorununun ne olacağını bu yıllara kadar düşünmemiş olması garip değil mi gerçekten? Bu tercih edilmiştir. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Bir diğer mesele şimdi Sayın Soylu'nun açıklamaları üzerinde tabii konuştuk. Birkaç yıl önce yine basına yansıyan başka bir AK Partili bakanın bir cümlesine size okumak istiyorum. Şöyle, cemaat devleti ele geçirmiş. Yahu buna kargalar güler. Şimdi Hüseyin bakın bu, Hüseyin Çelik değil miydi o evet, Milli Eğitim Bakanı? Evet. Şimdi Adana'da Süleyman Soylu'nun ama bugünkü Adana'da açıklaması da Kemal Kılıçdaroğlu bunları tek müsaade tek müsaade misiniz tamamlayayım ben kesmedim orayı. Ben çok zorluk çekiyorum orayı. Yunan Özkan da orada beleşimisi oldu. Belki yanıt vermek istersiniz ama. Evet. Yunus Emre Bey. Tabii buyursunlar. Belki yanıt vermek istersiniz. Buyurun. Şimdi tartışmayı oraya götürürsek bizim tartıştığımız husus gölgede kalacak. Yani o eleştiriye karşı Sayın Kılıçdaroğlu da Adana mitinginde işte FETÖ'den işte Nazlı Ilıcak dahil gazetecileri sahnede okutmadı mı? Meclis grup konuşmasında okutmadı şimdi, mı? Şimdi bakın. Genel Başkanımız o açıklamasında yazan, çizen insanların, içeride olan yazan, çizen insanların adını söyledi. Örgüt mensubiyeti başka bir şey. Tartıştığımız konu başka kim bir şey. Bu yazar çizer insanlar burayı, hocam böyle burayı dağıtmayalım. Şimdi ben bir derdimi anlatayım. Bana müsaade edin. Şimdi bakın, umuyorum ki Sayın Soylu'nun açıklaması aradan birkaç yıl geçtikten sonra bugün az önce söylediğim açıklamayı hangi kapsamda tartışıyorsak umarım ki o kapsamda tartışılmasın. Bakın bunu bütün iyi niyetimle söylüyorum. Şunu da eklemem gerekli. Sayın Eğilmez, değerli konuklar, bazen bir eksiklik yapıyoruz, bir hata yapıyoruz. Bütün meselenin tabii ki sorumlusu bu oluşumlardır, doğru. Devlete sızmaya çalışan oluşumlardır, bunlar doğru. Ama bazen devleti yönetenlerin, siyasi iktidarın öyle uygulamaları oluyor ki meseleyi başka bir platforma taşıyor. Bakın, bazen iktidarlara ne yazık ki kanunlara bağlı, kurallara bağlı bürokratlar, yargıçlar uygun gelmiyorlar. Siyaset, çok acı bakın, çok acı ama böyle, siyaset çeteye ihtiyaç duyuyor. Çünkü başka türlü Türkiye'deki, örneğin bu Ergenekon balyoz davalarını, örneğin Van 100. yıl davasını ya da İzmir askeri casusluk davasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişte açılan davayı başka türlü izah edemezsiniz. Ne yazık ki siyaset, bunu üzülerek söylüyorum ama yani iktidar, ne yazık ki eğer o konumda gerçekten kanunlara, kurallara bağlı kimseler bulunursa sonuç alamayacağını düşünüyor. O yüzden işte Zekeriya Öz diye birisini buluyor ve oraya getiriyor. Ve bu davaları açtırıyor. Ve altına da korumalı zırhlı araba veriyor. Bu ne yazık ki yaşandı Türkiye'de. Bu söylediklerim Türkiye'de yaşandı. Son olarak bir konunun da üzerinde durmak istiyorum. Tabii çok da güzel orada tartışıldı. Bütün konuşmacılara bu kapsamda teşekkür ederim. Gerçekten çok olgunlukla tartışıldı. Eren Bey, bu çocuk meselesini ciddiyetle ele almak lazım. Yani dünyanın hiçbir yerinde 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında çocukların ailelerinden alınması, geceleri başka yerlerde kalması, buralarda hiçbir denetimin olmaması, bunlar olmaz. Yani izleyicilerimize ben seslenmek istiyorum. Bakın, bizim eğer dini eğitim isteniyorsa bunun çok iyi verileceği okullarımız vardır. İmam Hatip okulları vardır. Normal okullarımızda din dersleri vardır. Aynı zamanda birçok seçmeli din dersleri de vardır. Yani sadece zorunlu din dersi değil, din kültürü ahlak bilgisi dersi değil. Birçok güzel dinimizle ilgili derslerin okutulduğu, hadis, kelam, fıkıh derslerinin ayrıca okutulduğu seçmeli dersler de vardır. Yani Türkiye'de bugün aileler çocukları dinimizi öğrensin istiyorlarsa yeterli, gerekli imkanlar mevcuttur. Ancak bu kadar küçük çocukları ailelerinden kopartıp hiçbir denetim olmadan bir takım, yani üzülerek bunu ifade ediyorum, merdiven altı ne yazık ki yerlere göndermeye devam ederlerse aileler, burada tabii ailelere de bir vazife düşüyor. Yani çocukların bu kadar erken yaşta ailelerinden ayrılması doğru bir şey değildir. Peki. Devletin buna göz yumması doğru bir şey son değildir. Son dediğinizde anlaşıldı. Ve sosyal devletin böylelikle aşırı geriletilmesi, yurttaşların sorunlarını çözmek yerine onları bu türden oluşumlara yönlendirmek, bunlar doğru politikalar değildir. Bunların büyük bir maliyetini Türkiye yaşamıştır bu son FETÖ hadisesiyle. Yeni maliyetler yaşamak istemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir noktada koyabilir miyim? Birkaç bu bir yalnız şey devletin... Tamam, siz onu söyleyin Mehmet Şahin. Birkaç bir şey söyleyin. Süre bitti. Bir konuyla konuşamadık. Gitti. Arada kaynadı. Şu bak tamam, devletin yükümlülüğüyle sosyolojik yapı deniyor ya. Devletin yükümlülüğünün anayasadan kaynaklananlarının gereğinin yerine getirilmemesi zaten ana mesele o. Tamam da bu, bir de yalnız devletin... Ama devlet de hata. Anladım da siyasetçinin işi falan değil. Bir de toplum. İş dünyası. Yani iş dünyası da tarikatlar sayesinde bir yere gelmedi şimdi. Ya da tavuk ama onu kontrol edemeyen devlet işte. Tamam da üniversitelerimiz aynı şekilde. Yani bugün Türkiye'de bütün sorunların hem sorumlusu hem çözümcüsü siyaset ve devlet dediğin zaman tıkanıyor. Yani Batı'nın güçlü devletlerinde dahi o yok. Nerede 200 tane üniversite var şimdiye kadar? Yani o üniversite içerisinde zamanında FETÖ ile ilgili cesur davranmış iki komiser kadar rektör yok mu? Akademisyen yok mu? Bir de şunu söyleyeyim. Terör söz konusu olduğu zaman biz bu suça iştirak etmeyeceğiz diye imza atıyorlar. Peki nerede bunlar? Türkiye'nin bu şekilde laik yapısı elden giderken herhangi bir cesaretleri yok mu ortaya? Bunu da koymak lazım. Yani görünmeyenler bu konuda masum gibi çıkıyor ortaya. Sayın Akarcılı tabii birçok hepimizin aslında. Hepimiz bu suçu ama bu devletin sorumluluklarını göz ardı etti. Bu Ergenekon davaları kapsamında gözaltına alındı, tutuklandı tabii. Peki, Mehmet Şahin. Tabii. Bir şey dediniz. Onu da alalım. Birkaç cümle söyleyeyim. Sanırım zamanımız da bitiyor. Bitti. Ben 90'lı bitti. Yıllarda Ankara'ya gelip Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören biriyim. Öyle her taraf Ankara'da yurt murt dolu değildi. Yani onun için sadece şuna üzülüyorum. Yani anlamaya yönelik bir program da bazen siyasete çektiğimiz zaman iş şeyinden çıkıyor. Nasıl söyleyeyim? İyi tarafta olmuyor. Anlaşmakta zorlanıyoruz. Yani geçmişte evet. De vardı. Yani bugün kredi yurtlara baktığınızda, verilere, istatistiklere baktığınızda özellikle ben 2013'lerden itibaren yurt noktasında çok hızlı bir inşaat sürecinin devam ettiğini biliyorum. Onun için o istatistiklere bakarsak iyi olur. Yani kredi yurtların özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yurt yaptığını ve belli noktalarda TOKİ ile birlikte çalıştığını ister Anadolu'daki kampüsleşme sürecinde olsun ister büyük şehirlerde olsun yurt sayısı çok fazla arttı. Bunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerin gerek yurt, barınma, bir şey gerekse de burs gibi ihtiyaçlarına devlet... İhtiyaç var mı? Hocam. İhtiyaç var mı? Var. Ama bir konuyu söylemeden geçmek istemiyorum. Buyurun. Çocuklarımız çok değerli. Çocuklarımız şüphesiz. Bu coğrafyada, Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası içindeki hiçbir annenin evladı başkasının annesi evladından değerli değil. Birkaç anne değil, yüzden fazla anne, bir yılı aşkın süredir bir siyasi parti kimliği kazanmış bir partinin önünde gösteri yapıyor. Benim çocuğum bu kapıdan girdi, bir daha gelmedi. Benim çocuğum bu kapıdan girdi, daha götürüldü diyor. Daha götürüldü diyor. Üniversitede okurken götürüldü diyor. Bakıyorsunuz üniversitede öğrenci. Veya diyor işte ben gönderdim üniversiteye okusun diye, faydalı bir evlat olsun diye gönderdim diyor. Benim çocuğumu kaptılar, götürdüler diyor. Peki yapıyor musunuz bu konuda bir çalışma? Görüştünüz mü? Diyarbakır annelerinden kastediyorum. Bunlarla görüştünüz mü? Kaç tane çocuk bugün PKK'ya katılım yıllardır devam etmiş. Son yıllarda azaldı. Sayın İçişleri Bakanları bunların rakamını veriyor Sayın Soylu. Peki bunlarla bütün siyasi partilere söylüyorum. AK Parti'de, CHP'de, İYİ Parti'de, MHP'de hepsine söylüyorum. Bu annelerin derdi ne? Bu annelere madem çocuklarımızdan bahsediyoruz... Madem çocuklarımızdan bahsediyoruz, bu annelerin derdi ne kardeşim? Ne istiyor bunlar? Bir yıl aşkın süredir orada bunlar bekliyor. Bu konuda raporunuz var mı? Görüşme yaptınız mı? Madem hassassınız, çocukları çok önemsiyorsunuz. Ve bazı aydın, tırnak içinde söylüyorum, aydın, gazeteci, akademisyen bilmem ne, bu noktaya geldiği zaman ne diyor? Biz devletin yapmış olduğu suça ortak olmayacağız. Gidin PKK'nın yapmış olduğu suça ortak olur. Bir yıl aşkın süredir çocuğunu arıyor. 12, 13, 14, 15, 9 kaçılmış. Kız erkek. Yaptınız mı imza? Bir şey söylediniz mi? Madem hassassınız PKK orman yakar yoksunuz. PKK çocuk kaçırır yoksunuz. Neredesiniz? Neredesiniz? Peki, ya korkaksınız ya ortaksınız. Mehmet Hoca'nın söylediğine bir katkı sunayım. Mehmet Hoca tabii konuyu farklı bir yere getirdi esasında. Oradan da baksanız. Farklı buradan değil. Da, en bak, bir saniye, bir saniye. En önemli yeri. Bir saniye, tamam. Yok. Bu da yine devlet hatası. Baktığınızda. Yani siz o dediğiniz sorumlulukları yüklediğiniz insanların yapmamasını, oradan baktıklarında öyle davranmaları, buradan baktıklarında böyle davranmaları, devletin alanı boş bırakması ve o kayıpları bulmasında veya kaybolmalarının önüne geçirmesindeki çabalarını daha fazla sarf etmesini, sorumluluklarını göz ardı etmesine sebep olmaz hocam. Şimdi buradan da baktığınızda aynı yerden doğru bakıyoruz. Dışarıdan doğru, bakın, dışarıdan yapılar bak. Dışarıdan görünüşte bir şey yok. Ama arkaya geçiyorsun çok farklı. Şimdi bir taraftan belki yine diyeceksin yeni anayasadan konuşuyorsun. Oraya o hükümleri koyuyorsun. Devlete sosyal devlet diyorsun, hukuk devleti diyorsun. Can ve mal güvenliğini korur kollar diyorsun. Ama öbür taraftan seyrediyorsun. Şimdi burada eğer bir sorumluluk yükleyeceksek o silsileyi iyi çizmemiz lazım. Dediğinizi anlıyorum. Diyorsunuz ki bunlar samimi değil. Niye? Orada mesela ilk konuşmanızın başında da söylediniz orman yangınlarıyla ilgili. Kardeşim evet. Şimdi çevreyle ilgili konuşsana. Şimdi orman ağaçla ilgili konuşsana. Doğrudur tespitiniz, eleştiriniz. Ama tüm bunlar çerçevesinde baktığınızda biraz önce söylediğiniz hadisede esas hassasiyet, esas yani o suçlar işlenmeden, o kaçırılmalar olmadan, o katılmalar olmadan bunun önüne geçecek tedbirleri alacak yine dünyada bilinen hala en büyük güç kamu kudreti kullanıcısı devlettir ya. Bu kadar. Mekanizma peki böyle işliyor. Peki şöyle şimdi süremiz bir doldu. Bir tek cümle izninizle tamam, bir peki, tek cümle. Olanı peki söyleyeyim hocam. İşin içinden biri olarak söyleyeyim. İşin içinden biri olarak söyleyeyim. O PKK'dan bir partinin de insan hakları kaynağı gibi çalışarak gönderildiği çocuklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aileleriyle birlikte birebir görüşme yaptırarak onu mümkün olduğu kadar indirmeye çalışır iken birileri de annelerin kucağından alıp çocuğunu dağa götürmeye çalışıyor. İki cümle kullanın ya. İki cümle. Evet. Müsaade eder misiniz? Ben bir şey söylemek istiyorum. Yapabilir miyim? İsmail Saymaz da bir şey söylemek istiyor. Ama. Yunus Emre sen de siz de yanıt verebilirsiniz. Mehmet Hoca, İsmail Saymaz onu söylesin. Yunus Emre Mehmet Hoca üniversite yurtu rakamlarını verdi. Doğrudur. Yani atılım var, artış var. Hatta fazlası var. Mesela lise, ortaokul, lise pansiyonlarında her yıl 200 bin civarında açık oluyor. Ve buna rağmen bu açık varken özel yurtlara yönlendiriliyor çocuklar. Bunların da çoğu malum yurtlar. Dolayısıyla devlet nasıl dershaneleri kapattıysa bu alanı kapatmalı kardeşim özel sermayeye. Devlet o yurtları söylüyor. Yurtlar, eğitim hizmeti, ben, kamusal hizmet olmalı. Aynen, sorun teşkilini gereğini yapacaksın. Şimdi nasıl dershaneler kapatıldı, özel teşebbüs ama devlet düzenleyebilir o yani alanı. Gençler ve çocuklarla ilgili çünkü, her türlü gelişme Bey, evet, devletin gözü önünde olacak. Özel yurt, yurt hizmetini, konaklama hizmetini, hatta bence eğitim hizmetini kamusal alanın içerisine almalı ve bu alanı özel teşebbüse kapatmalı. Peki. Yunus Emre bir cevap hakkı anlamında bir söz talebimi. Kısa bir şey söyleyeceğim müsaade ederseniz. Lütfen çok kısa olsun. Yani çünkü kapatıyoruz. Yani Mehmet, İsmail'e bir soru sorup kapatacağım. Söylediklerini ben de önemsiyorum. Bakın teröre destek olan bütün faaliyetleri mahkum etmeliyiz. Hangi temelde olursa olsun. Netice itibariyle biz tabii kişi olarak bence oradaki arkadaşlarımız da biz de hakim savcı değiliz. Biz bunu toplumsal, siyasal platformda eleştiririz. Suç işleyen varsa bununla ilgili suç duyurusunda bulunuruz. O başka bir hadise. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu da tabii devletin de yönetimin de sorumluluğunu da hatırlatmak lazım. Bir üniversitede böyle faaliyetler yapılıyorsa, bir okulda çocukları daha götürmek için faaliyetler yapılıyorsa devlet de bunların sorumlularını bulur, mahkemenin önüne çıkarır. Bu iki boyutludur. Yani sadece o suçu işleyenler bakımından değil, bir de tabii bu faaliyetlerin gözetilmesi, gerekli hamlelerin yapılması da peki, gerekir. Peki. Şöyle sürenin sonuna geldik. Aslında benim hakikaten konuşulmasını istediğim konulardan bir tanesi de hatta önemli bir konuydu. Hatay'daki yangın. İsmail'e şunu sormak istiyorum en azından. Bunu konuşacak bir vakit kalmadı ama hani bir gazeteci olarak hemen mutlaka ki nedir ne değildir diye konuşmuşsundur. Çünkü Hatay yanıyor mu yakılıyor mu diye tartıştı kamuoyu. Sabotaj olduğu, bilinçli bir terör saldırısı olduğuna dair çok fazla şey tartışıldı ve konuşuldu. Biz yayına girmeden evvel Sayın Bakan kontrol altına alındı yangın dedi. Sen gazeteci olarak hemen bir meseleye baktın mı? Çünkü mesela bazı isimler, örgüt isimleri de geçiyor, üstleniyorlar biz yaptık diye. Nedir sen? Aradım, ben Hatay valimizi aradım. Trabzon'dan da yangın haberi geliyor. Çok evet, yani ben o esnada yani aradığım saat itibariyle Ateşin Çocukları diye kendisine bu ismi veren PKK'lı diye kendisini tanıtan bir grup üstlenmişti. Bunun ben sayın valimize sordum. Dedi ki yani bu yönde kesin bilgi yok. Bu grup daha önce İzmir'de kendisinin çıkarmadığı yangını da üstlenmişti. Bunu biraz propaganda amaçlı da üstlenmiş olabilirler. Bu sabotaj olmadığı anlamına gelmez. Sabotaj olabilir ama bunun bu denilen grup tarafından çıkarıldığı yönünde şimdilik öyle kesine yakın bir şey yok. Şüpheliler var, ihbarlar var, onlar dikkate alınıyor. Ama bu tekrar vurgulayayım, bunu PKK yapmaz diye bir sonuca gidemeyiz. Ya canlı bomba araçlarıyla, efendim insanların üzerine bombalar bağlayarak Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, yurdumuzun herhangi bir yerinde acımasızca insan öldüren bir yapının, tabii. örgütün yani ağaç yakmayacağı, ağaç yakmayacağı gibi bir varsayım mümkün olmaz ama bir yandan terör örgütlerinin şöyle bir adeti de var, geçmişte de oldu, kendilerinin yapmadığı kimi eylem ya da kimi bu tip yangınları propaganda için de üstlenebiliyorlar. Biraz buna yakın bir durum olabilir. İstatistik olması anlamında orman yangınlarını bak, ben söyleyeyim hocam. Şimdi Sakık'ın ondan sonra bir süre önce vermiş olduğu beyanat. Silahımız tükenir, sayımız azalırsa Bodrum'a gider yatlarını yakarız. Antalya'ya iner seralarını yakarız. İstanbul'a çıkar arabalarını yakarız. İzmir'e ulaşır ormanlarını yakarız. Onu kim demiş? Şemdin Sakık. Çok eskiden demiş olması. Hayır tamam da bu iradenin yani var olduğunu gösteriyor. Yani, şimdi balık başlangıç. Bu bir yöntem olarak tepeden. Olarak ben, şimdi gencecik çocuk zaten ifade edilmiş. Size bir cümle söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Kapanırken. 13-5 dakika. Buyurun siz de kapanış cümlesini söyleyin. Çünkü süremiz bitti. Kapanış cümlesi ama tartışılmayacaksa söyleyeceğim. Yok tartışacak vakit yok zaten. Yani artık müzik çaldı kapatıyoruz. Tamam o zaman söyleyeyim. PKK'nın orman yakma işlemlerini anlamak için PKK'nın Irak'ta öldürülen üst düzey son elemanına bakın. Tamam. Yani bunlar PKK tarafına yakılmış olabilir mi diyorsunuz hocam? Öyle mi anlamalıyız? PKK tarafından yakılmış olabilir demiyorum. PKK yakıyor diyorum. Yani PKK'nın tamam. birkaç gün önce Irak'ta öldürülen mesela teröriste bakın. Kullanır yani. Söz konusu olay. Olan söz konusu olan coğrafyayı çok iyi bilen bir askerin, emekli askerin bir paylaşımını benimle paylaştığı bir analizi paylaşayım. Yangının sabotaj olduğu neredeyse kesin gibi ama burada asıl soru kim öyle neden? Gözüküyor. Gelen eylemin PKK tarafından yapıldığına dair tahmin ve öngörüler var. Bu mümkün ama nedeni ne olabilir? Akla gelen Amanoslar üzerinde örgütün doğudan batıya veya tam tersi unsurlarının kalabalık bir geçişi olabilir ve bu hareket perdelenmek istenebilir. Dikkatler başka yere kaydırılmak ve güvenlik güçlerini meşgul ederek oyalamak suretiyle kendi geçişlerini emniyete almak isteyebilirler. Tabii. Ya da geçiş değil dağlık alanda bir bölgeye yerleşmek olabilir amaç diye uzun da bir analiz. Hepinize... Hocam benim dediğimi dikkate alın. Sizin dediğinizde dikkat alıyoruz. O da yok, kayıtlara geçti. Dediğinizi teyit eden çok evet. bilgi var. Evet. Sayın Şahin. Bülent Akarcalı çok teşekkürler, çok sağ olunuz. İsmail Saymaz çok teşekkürler. Metehan Özkan, Profesör Doktor Ersan Şen, Profesör Doktor Mehmet Şahin, Doçent Doktor Yunus Emre. Çok teşekkürler hepinize. Teşekkür ederiz. Ve sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Bu tarikatlar, cemaatler konusunda da takdir edersiniz ki yaşanmış kötü örneklerden hareketle hassasiyetler söz konusu farklı alanlarda birçok kötü örnekten kaynak. Ama öbür taraftan da şunu da kabul etmek lazım ki Çanakkale Savaşı'nda Mevlevi Alayı diye bir alay vardı. Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler, Özbekler Tekkesi vesaire. Yani o anlamıyla hiçbir şey tek başına mutlak kötü, hiçbir şey tek başına mutlak iyi değil. İyilerle kötüleri doğru ayırt etmek lazım. Hayatta her şey aslında bu kalıbı işliyor. O konuda da adil olmak lazım. Haftaya gerçeklikleri tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.